ยากล่าวธรรมวินัยนะครับข้อความในคัมภีร์ปัฏฐานนะครับคัมภีร์มหาปัฏฐานพระอภิธรรมปิฎกเล่มที่7นะครับถ้าในอภิธรรมนะเท่ากับเล่มที่7แต่ว่าถ้าในฉบับมหามกุฏและอรรถกถาเนี่ยนะครับก็คือเล่มที่85แล้วก็อรรถกถาเน้นอธิบายอรรถกถาเป็นหลักนะครับอันข้อความในพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้ในหน้าแรกข้อที่1กล่าวถึงมาติกานิเคปวาระหรืออาจจะเรียกว่าอุเทศนะครับอุเทศหรือหัวข้อของปัจจัย24ว่าปัจจัย24นั้นมีอะไรบ้างทีนี้ในการขยายตามคัมภีร์นี่นะครับก็จะขยายตามลำดับที่อรรถกถาท่านเรียงไว้ในพระไตรปิฎกเหล่านี้ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะฟังปัฏฐานที่จะกล่าวต่อไปนั้นก็สามารถเปิดคัมภีร์ปัฏฐานเล่มที่85นะตั้งแต่หน้าแรกเป็นต้นไปแล้วก็ในคำบรรยายจะบอกหน้าด้วยว่ากำลังอธิบายถึงหน้าไหนอยู่เป็นต้นในมาติกานี้แปลว่าหัวข้อของคัมภีร์ปัฏฐานเนี่ยนะที่เป็นหัวข้อหรือปัจจัยที่เป็นปัจจัยหลักเนี่ยนะมีอยู่24ปัจจัยด้วยกันใน24ปัจจัยนั้นก็ประกอบไปด้วย1เหตุปัจจัยนะคำว่าปัจจัยนั้นแปลว่าช่วยอุปการะนะธรรมที่ช่วยอุปการะด้วยความเป็นเหตุชื่อว่าเหตุปัจจัยซึ่งจะอธิบายทีหลังนะใน24นั้นประกอบไปด้วย1เหตุปัจจัย2อารัมมณปัจจัย3อธิปติปัจจัย4อนันตระปัจจัย5สมนันตระปัจจัย6สหชาตปัจจัย7อัญญมัญญปัจจัย8นิสยปัจจัย9อุปนิสยปัจจัย10ปุเรชาตปัจจัย11ปัจฉาชาตปัจจัย12อาเสวนปัจจัย13กรรมปัจจัย14วิปากปัจจัย15อาหารปัจจัย16อินทริยปัจจัย17ฌานปัจจัย18มรรคปัจจัย19สัมปยุตตปัจจัย20วิปยุตตปัจจัย21อัตถิปัจจัย22นัตถิปัจจัย23วิคตปัจจัย24อวิคตปัจจัยซึ่งในปัจจัย24เหล่านี้ถ้าเป็นพระคุณเจ้าพระสงฆ์องค์พระเจ้านี้โดยธรรมดาทั่วๆไปก็จะสวดในอภิธรรม7คัมภีร์เกือบทุกงานศพอยู่แล้วนะครับนะก่อนที่จะมาติการก่อนที่จะชักอนิจจาวัฏสังขาราเนี่ยนะก่อนนั้นก็จะมีการสวดเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนะครับแต่ว่าสำนวนท่านเพราะวันนี้นะครับผมเคยสวดไม่มากนะครับน้อยครั้งมากนะครับไม่ถึง5ครั้งนะครับตั้งแต่บวชพระมาเนี่ยพันปีหนึ่งไม่ได้สวดงานศพเลยแม้แต่รอบเดียวนะวันใน24ปัจจัยนี้ก็ควรทรงจำเนาะ24คำเองถ้าหากว่า1ชื่อปัจจัยเราก็เหมือนกับอุปมากับเหมือน1คน1คนเท่ากับเรารู้จักคน24คนนะครับเท่านั้นเองนะครับถ้าคิดในลักษณะนี้ก็จำไม่ยากนักนะครับทีนี้ใน24คนเราก็แบ่งเป็นกลุ่มๆนะแบ่งชุดละ5คน5คน5คนก็ประมาณ5 25นะครับก็5กลุ่มเท่านั้นเองนะครับ5กลุ่มละ5ปัจจัยก็จะจำไม่ยากนะครับแต่สำหรับผมก็อาศัยท่องมาก่อนแล้วนะสบายเลยอันนี้ท่องตั้งแต่สมัยเป็นเนนนะครับเนนตัวเล็กๆเนี่ยอาจารย์เขาพาสวดก็อ้าวเลยสวดได้เลยแต่ไม่รู้เรื่องอะไรซักอย่างนะครับแต่ก็ดีไม่เลิกราซะก่อนตอนหลังก็ได้ยังไม่ได้มาร่ำมาเรียนต่อไปนะครับก็เลยที่ท่องไว้ตั้งแต่สมัยเด็กๆก็ไม่เสียหายอะไรนะครับกลายเป็นว่าส่งเสริมเลยทั้ง24นี้เขาเรียกว่าหัวข้อซึ่งจะได้อธิบายตามลำดับไปทีนี้จะกล่าวถึงข้อความในอารัมภกถา ในคัมภีร์ปรมัตถทีปนีอัตถกถาปัญจปกรณ์ปัญจปกรณ์นี่คืออัตถกถา5คัมภีร์นั่นเองนะครับเว้นธรรมทังธรรมสังคีนีเว้นวิพังซะนะครับคืออภิธรรมปิฎกเนี่ยนะครับมีอยู่7คัมภีร์ด้วยกันนะมีอยู่7คัมภีร์คัมภีร์ที่1เรียกว่าธรรมสังคีนีคัมภีร์ที่2เรียกว่าวิพังนะครับคัมภีร์ที่3เรียกว่าธาตุกถาคัมภีร์ที่4ปุคละปัญญัติคัมภีร์ที่5กถาวัตถุคัมภีร์ที่6ยมกะคัมภีร์ที่7ก็คือมหาประธานในคัมภีร์เหล่านี้นะครับคัมภีร์ที่1มีอัตถกถาอธิบายชื่อว่าอัฏฐสาลินีนะครับคัมภีร์ที่2คัมภีร์วิพังนี่มีอัตถกถาอธิบายชื่อว่าสัมโมหวิโนทนีส่วน5คัมภีร์ที่เหลือนี่ชื่อว่าปรมัตถทีปนีนะว่าอัตถกถาปัญจปกรณ์ปัญจแปลว่า5ปกรณ์นี่แปลว่าคัมภีร์นั่นเองเพราะฉะนั้นได้ก็5คัมภีร์นี่ก็เฉพาะข้อความในอัตถกถามหาปกรณ์คือมหาประธานปกรณ์เนี่ยนะกล่าวว่าเป็นข้อความที่พระพุทธโฆษาจารย์นอบน้อมพระรัตนตรัยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเทพยิ่งกว่าเทพแห่งเทพทั้งหลายนะครับก็ตอนที่พระองค์แสดงอภิธรรมปิฎกนี้พระองค์ก็เหนือเหล่าเทพทั้งหมดแล้วนะครับที่มาฟังนะเพราะฉะนั้นพระองค์นี้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพในบรรดาเทพทุกทั้งหมดนะครับเป็นผู้อันเทพพยดาและทานนบถวายนมัสการคือบูชาแล้วทรงมีพระสังวรอันหมดจดนะครับพระองค์นี้มีพระสังวรนะครับทั้งศีลสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรนะครับสังวรของพระองค์ทุกอย่างนี่หมดจดทรงมีพระวิริยะภาพใหญ่นะครับเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระองค์ที่7นะครับเป็นองค์ที่7ทรงระงับดับนามรูปได้สนิทนะครับนี่ก็เป็นถ้อยคำที่พรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยย่อนะครับตั้งแต่คำว่าสัมมาสัมพุทธะก็คือผู้ที่ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองซึ่งอภิญญยธรรมเป็นต้นนั่นเองนะครับผู้มีพยานหาที่สุดไม่ได้นะครับพระองค์นั้นเมื่อเทียบโดยสติปัญญาเนี่ยนะครับเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญามากแวบเดียวนี่คิดอัดได้ตั้งพันทีนี้พระพุทธเจ้านี่เหนือกว่านั้นยิ่งนักนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์นี้มีสังวรทั้ง5ประการมีระยะวิริยภาพที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สแสวงหาสัมมาสัมโพธิญาณเป็นองค์ที่7องค์ที่7นี้ก็นับตั้งแต่องค์ที่1ได้แก่พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีองค์ที่2พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีองค์ที่3เรียกว่าเวสภูองค์ที่4เรียกว่ากกุสันทะองค์ที่5เรียกว่าโกนาคมณะองค์ที่6เรียกว่าพระกัสสปะองค์ของเราเรียกว่าพระโคตมะนะครับเป็นพระองค์ที่7นะครับท่านพระองค์ก็หลังจากที่แสดงยมกะปกรณ์จบแล้วก็ได้ทรงแสดงปกรณ์ที่7อันเป็นลำดับของยมกะปกรณ์นั้นนะครับคือจบยมกะก็อธิบายมหาประธานต่อทั้งโดยอัฏฐะและโดยธรรมะโดยชื่อว่าปัฏฐานอันเป็นพระเทศนาที่ประดับด้วยนัยยะอันลึกซึ้งนะครับบัดนี้ถึงลำดับการพรรณนาปัฏฐานปกรณ์นั้นแล้วฉะนั้นข้าพเจ้าคือพระพุทธโฆษาจารย์จักพรรณนาปัฏฐานปกรณ์นั้นขอสาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจสดับการพรรณนานั้นเถิดนะครับให้ตั้งใจนะบางแห่งก็บอกว่าสมบัติของศาสนานี้ขึ้นต้นด้วยการฟังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าฟังแล้วก็มีการทรงจำเป็นต้นได้ก็เป็นเหตุให้ได้โสตาปัตติยังคธรรมนะครับคือฟังธรรมของท่านฟังแล้วก็เอาไปโยนิโสมนสิการไปใคร่ครวญตามที่ฟังแล้วนี่แหละแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมนั้นก็สามารถพ้นจากวัฏทุกข์ได้นะครับส่วนข้อความที่อธิบายลักษณะของคัมภีร์ปัฏฐานนะครับที่ทำให้เห็นภาพรวมของปัฏฐานทั้งหมดผมจะไม่อธิบายนะครับตรงนี้นะครับแม้แต่คำว่าปัฏฐานก็มีนัยยะกว้างขวางนะครับก็ไม่อธิบายเหมือนกันเจ้าจะเลยไปอธิบายคำว่าปัจจัยเลยนะครับเน้นคำว่าปัจจัยเลยเพราะว่าที่มุ่งจะอธิบายต่อไปนั้นเน้นอธิบายลักษณะของปัจจัยมากกว่าที่จะเน้นอธิบายลักษณะของปัฏฐาน คือถ้าหากว่าอธิบายลักษณะของปัฏฐานก็ต้องอธิบายสมันตปัฏฐาน24นะครับซึ่งตรงนั้นนะครับก็มีพระเถระผู้เชี่ยวชาญในลักษณะเหล่านี้อยู่แล้วคือท่านพระอาจารย์สุมนเป็นต้นนะครับผู้ที่มีความรู้ความแตกฉานที่จะอธิบายภาพรวมของคัมภีร์ปัฏฐานทั้งหมดนะครับทีนี้ส่วนที่จะกล่าวต่อไปก็จะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นปัจจัย24ในอุเทศและนิเทศคือขยายหัวข้อและคำขยายตามสมควรนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานแห่งการศึกษาพระสูตรนะครับและพระอภิธรรมโดยเฉพาะอภิธรรมมัทสังคหะนะครับซึ่งแต่ถ้าหากว่าถ้าจะเอาพิสดารในระดับคัมภีร์ก็ต้องค้นคว้าหาท่านผู้รู้ต่อไปนะครับเข้าไปหาท่านไปนั่งใกล้ท่านแล้วก็เงี่ยโสดลงสดับศึกษาพระธรรมคำสอนจากท่านนะครับก็จะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลทีนี้ก็จะอธิบายหัวข้อที่ได้ตั้งไว้ทีแรกนะครับหัวข้อที่ตั้งไว้ก็คือเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยเป็นต้นนะครับซึ่งมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้นะเปิดโปรดูในหน้า7นะครับอธิบายคำว่าเหตุปัจจัยเพิ่งทราบวินิจฉัยในปัจจัยเหล่านั้นต่อไปเหตุนั้นด้วยนะครับคือเหตุ6ด้วยนะเป็นปัจจัยด้วยเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเหตุปัจจัยคือตัวเขาเนี่ยเป็นตัวเหตุตัวเหตุนั่นแหละเป็นปัจจัยด้วยเพราะฉะนั้นเลยชื่อว่าเหตุปัจจัยอธิบายว่าเป็นปัจจัยเพราะเป็นเหตุคือบรรดาปัจจัยนี่นะครับมีอยู่24ปัจจัยคำว่าปัจจัยนะแต่ถ้าคำว่าเหตุก็แคบลงมาแต่ทีนี้ไอ้ปัจจัยเนี่ยนะถ้าใช้คำว่าปัจจัยเฉยๆเนี่ยนะ24ปัจจัยเราจะรู้ว่าปัจจัยไหนล่ะแต่ถ้าล็อกว่าเหตุปัจจัยนะอ๋อแสดงว่าพิเศษนะครับเป็นปัจจัยโดยความเป็นเหตุแสดงว่าไม่ได้กำลังพูดหวานแหทั้ง24ปัจจัยนะครับพูดแต่ปัจจัยเดียวคือเหตุปัจจัยก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นปัจจัยเพราะความเป็นเหตุนะครับหรือเป็นปัจจัยโดยความเป็นเหตุส่วนอารัมมณปัจจัยก็คือเป็นปัจจัยโดยความเป็นอารัมมณะนะครับอธิปติปัจจัยก็เป็นปัจจัยโดยความเป็นอธิบดีนะครับหรือว่าเป็นปัจจัยโดยอนันตระเป็นปัจจัยโดยสมนันตระนะครับคำว่าปัจจัยนั้นให้นึกว่าเป็นชื่อของปัจจัย24นะครับส่วนคำว่าเหตุหรือเหตุเนี่ยนะเป็นต้นก็คือเป็นตัวขยายว่า24นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ถ้าใช้คำว่าปัจจัยเนี่ยอมความทั้ง24ปัจจัยเลยนะครับแต่ถ้าล็อกว่าเหตุปัจจัยนะก็เป็นคำจำกัดความว่าปัจจัย24ไม่ได้พูดพร้อมกันทีเดียวพูดเฉพาะปัจจัยเดียวคือเหตุปัจจัยเท่านั้นเพราะฉะนั้นในปัจจัย23ที่เหลือยังไม่พูดถึงนะครับพูดถึงเฉพาะเหตุปัจจัยทีนี้ขยายศัพท์ก่อนนะครับคำว่าเหตุคำว่าเหตุเหตุเนี่ยนะเหตุปัจจัยเนี่ยขยายตามลำดับศัพท์ลำดับคำคำว่าเหตุนี้บางทีก็เป็นชื่อของกัลยาณะนะครับกัลยาณะนี้ก็แปลว่าเหตุอีกนั่นแหละหรือบางทีก็แปลว่ามูลรากนะครับถ้าเหมือนต้นไม้ก็นึกถึงว่าตัวรากนะตัวรากเง่าทั้งหลายแหละนะหรืออีกว่าส่วนประกอบแห่งถ้อยคำก็เรียกว่าเหตุเหมือนกันทั้งสามความหมายนั้นว่าส่วนประกอบแห่งคำชาวโลกเรียกกันว่าเหตุในคำทั้งหลายมีที่ว่าปฏิญญาเป็นเหตุนะครับปฏิญญาก็การรับคำนั่นเองนะครับเช่นเพราะการรับคำเป็นเหตุอันนี้ก็ไอ้คำว่าเหตุตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนประกอบแห่งถ้อยคำที่เขาใช้แบบโลกๆกันทั่วไปแต่ในศาสนาคือในคำสอนนะครับกัลยาณะนี่เรียกว่าเหตุเห็นนะอย่าลืมนะว่าคำว่าเหตุนี่มีหลายความหมายนะผู้ที่ศึกษาพระธรรมนั้นควรรับทราบอีกอย่างหนึ่งไว้ก็คือศัพท์เดียวอาจจะใช้หลายความหมายก็ได้นะครับนะอย่างที่ชอบยกตัวอย่างว่านกเขาบินข้ามเขาอ่ะนะคำว่าเขาเนี่ยนะมันต้องดูว่าศัพท์นี้เนี่ยถ้าอยู่บนศีรษะก็เรียกว่าเขาเหมือนกันนะสิ่งที่งอกบนศีรษะของสัตว์ทั้งหลายทั่วไปก็เรียกว่าเขานะครับหรือนกชนิดหนึ่งนะครับก็เรียกว่านกเขาเห็นไหมคนที่ไม่ใช่เราก็เรียกว่าเขาเหมือนกันอันนี้คือศัพท์ว่าเขาศัพท์ว่าเหตุก็เหมือนกันตรงนี้ท่านอธิบายว่ามีความหมายว่ากัลยาณะนะมีความหมายว่าเป็นมูลรากหรือว่าส่วนประกอบแห่งถ้อยคำนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าส่วนประกอบแห่งถ้อยคำเนี่ยนะครับชาวโลกทั่วๆไปเขาก็เรียกว่าเหตุเหมือนกันเช่นปฏิญญาเป็นเหตุก็เพราะรับคำนั่นแหละเป็นเหตุเหมือนกันแต่ถ้าในพระธรรมคำสอนคือในพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับก็เช่นกัลยาณะนี่ก็แปลว่าเหตุ นะครับเช่นในคำทั้งหลายว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดเป็นต้นนะครับเยธรรมมาเหตุปปภาวะนะครับในคาถาที่พระอัสสชิกล่าวกับพระสารีบุตรสมัยที่เป็นอุปติสสะนะครับหรือบางทีคำว่าเหตุนี่ก็แปลว่ามูลรากมูลรากก็เรียกว่าเหตุนะครับในคำเป็นต้นว่ากุศลเหตุ3นะครับกุศลเหตุนี่มี3อกุศลเหตุมี3นะครับเอาทีนี้เหตุเนี่ยนะมีตั้ง3ความหมายความหมายที่1เรียกบอกว่าส่วนประกอบแห่งถ้อยคำที่2นี่ก็คือกัลยาณ์ที่3เรียกว่ามูลรากเอาแล้วในคำเหตุปัจจัยนี่เอาเหตุไหนล่ะใน3อย่างนั้นก็คือเอามูลรากว่างั้นถ้าบอกว่าในเหตุปัจจัยนี้ประสงค์เอาเหตุที่เป็นมูลรากนั้นนะครับอันนี้ก็ขยายคำว่าเหตุนะครับเหตุในที่นี้ได้แก่มูลรากนะถ้านึกถึงต้นไม้ก็คือรากที่ทำให้ลำต้นนั้นตั้งอยู่นั่นแหละเรียกว่ารากนั่นแหละทีนี้ขยายศัพท์ต่อไปคือคำว่าปัจจัยก็คำว่าปัจจัยนี้มีอรรถะแห่งคำคือคำนี้มีความหมายดังต่อไปนี้ว่าผลย่อมอาศัยเป็นไปแต่ธรรมะนี้เพราะฉะนั้นธรรมะนี้ชื่อว่าปัจจัยอธิบายว่าเป็นไปโดยไม่ปฏิเสธธรรมะนั้นนะครับคือผลเนี่ยเวลาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะครับอาศัยหลายๆสิ่งเนี่ยทำให้เขาเกิดขึ้นได้อันนั้นแหละเรียกว่าปัจจัยนะครับผลจะเกิดขึ้นได้ปฏิเสธเหตุอันนั้นไม่ได้เลยอ่ะอันนั้นแหละเรียกว่าปัจจัยนะหรือสิ่งที่ช่วยให้ผลเกิดขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเขียนเป็นภาพก็ตัวที่ลูกศรชี้มานั่นแหละนะครับจริงอยู่ธรรมะใดดำรงอยู่หรือเกิดขึ้นเพราะไม่ปฏิเสธซึ่งธรรมใดธรรมะนั้นท่านกล่าวว่าเป็นปัจจัยแก่ธรรมะนั้นนะครับเช่นจักขุวิญญาณเนี่ยนะครับปฏิเสธตาปฏิเสธรูปได้ไหมครับปฏิเสธแสงสว่างได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตาสีกับแสงสว่างเชื่อว่าเป็นตัวที่อุปการะช่วยเกื้อกูลให้จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจักขุวิญญาณเวลาจะเกิดเนี่ยปฏิเสธตาไม่ได้ปฏิเสธรูปก็ไม่ได้ปฏิเสธแสงสว่างก็ไม่ได้นะครับปฏิเสธมนสิการก็ไม่ได้นะครับปฏิเสธสัมปยุตธรรมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวไร้ล้าอย่างที่ทำให้จักขุวิญญาณเกิดขึ้นตัวนั้นแหละเรียกว่าปัจจัยนะครับหรือถ้าเอาจักขุประสาทรูปนะครับปฏิเสธมหาภูตรูปได้ไหมปฏิเสธไม่ได้สีทั้งหลายปฏิเสธมหาภูตรูปได้ไหมไม่ได้ทีนี้มหาภูตรูปปฏิเสธปัจจัยอย่างอื่นเช่นกรรมได้ไหมปฏิเสธอุตุได้ไหมเป็นต้นไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวที่ถูกปฏิเสธไม่ได้แหละอันนั้นแหละเรียกว่าปัจจัยนะครับถ้าขาดเขาแล้วเกิดไม่ได้นั่นเองนะครับขาดทิ้งที่เรียกว่าปัจจัยแล้วผลนั้นจะเกิดไม่ได้นะครับคำว่าปัจจัยนั้นโดยลักษณะก็คือธรรมะที่ช่วยอุปการะนี่แหละชื่อว่าปัจจัยนะครับตัวที่ช่วยอุปการะให้ผลเกิดขึ้นเนี่ยนะจึงอยู่ธรรมะใดช่วยอุปการะแก่การตั้งอยู่หรือการเกิดขึ้นแห่งธรรมใดธรรมะนั้นท่านเรียกว่าเป็นปัจจัยแก่ธรรมะนั้นนะครับตัวที่ช่วยอุปการะนั่นเองนะครับผู้อุปการะคุณทั้งหลายนะถ้าพูดแบบโลกๆนะขาดผู้อุปการะก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับปัจจยุบันธรรมทั้งหลายขาดสภาวะที่มาอุปการะก็ไม่ได้แต่ที่จริงแล้วในที่นี้นี่หมายถึงสภาวะธรรมทั้งหลายที่ช่วยอุปการะนะครับสภาวะธรรมที่อุปการะนี่นะครับเขาเรียกว่าปัจจัยสิ่งที่ถูกอุปการะนั้นเรียกว่าปัจจยุบันหรือผลนะครับผลนะถ้าพูดในหนึ่งก็คือปัจจัยก็คือเหตุนะครับเหตุทำอะไรก็ทำให้ผลนี่แหละเกิดขึ้นผลนั่นแหละเขาเรียกว่าสิ่งที่เกิดจากปัจจัยคำที่จะทำให้เข้าใจคำว่าปัจจัยชัดขึ้นนะครับก็เช่นคำว่าปัจจัยใช้คำว่าปัจจัยก็ได้ใช้คำว่าเหตุก็ได้นะครับคำว่าเหตุในที่นี้กับคำว่าปัจจัยมีความหมายอันเดียวกันนะครับคือเน้นไปที่กัลยาณ์นะเหตุตัวนี้เนี่ยหมายถึงกัลยาณ์หรือว่านิทานสัมภวะปัพพวะทั้ง6คำเหล่านี้แล้วไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับใช้คำว่าปัจจัยก็ได้เหตุกัลยาณ์นิทานสัมภวะปัพพวะก็ได้นะเพราะว่าโดยอรรถะหรือโดยใจความก็เป็นอันเดียวกันต่างกันแ พยัญชนะเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าปัจจัยกรณนิทานสัมภวะปัพพวะถ้าเป็นนักบาลีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าปัจจัยได้แก่อะไรได้แก่กรณะอย่างเงี้ยได้แก่นิทานนะก็แปลพวกนี้แปลกลับไปกลับมากลับไปกลับมาสมมุติถ้าหากว่าคนคนเดียวมีหลายชื่ออย่างเงี้ยนะครับนะอย่างอาจจะเรียกชื่อจริงบ้างนะชื่อเล่นบ้างชื่ออะไรบ้างเนี่ยนะครับพอพูดถึงชื่อเล่นก็อธิบายว่าตัวคนนั้นเอาชื่อจริงมาอธิบายนะครับถ้าเรียกชื่อจริงอยู่ก็เอาชื่อเล่นมาอธิบายเช่นสมมติว่าชื่อจริงเขาชื่อว่าชื่อภูมิอย่างงี้ใช่ไหมครับชื่อเล่นเขาเรียกว่าชื่อชาติอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าคนชื่อภูมิคือใครก็นายชาติไงนายชาติคือใครก็คุณภูมิไงอย่างเงี้ยนะก็สลับไปสลับมาได้นะเพราะฉะนั้นศัพท์เหล่านี้ใช้แทนกันได้นะครับใช้คำว่าเหตุก็ได้ปัจจัยกรณะนิทานะสัมภวะปะภวะก็ได้แต่คำว่าปัจจัยตรงนี้กับคำว่าเหตุที่แปลว่ามูลรากคนละนัยยะกันนะครับคนละนัยกันนะสรุปว่าเหตุปัจจัยเนี่ยคืออะไรกันแน่ของท่านเนี่ยว่าโดยย่อโดยสังเขปโดยสรุปนะครับชื่อว่าเหตุเพราะอาจว่าเป็นมูลรากนะครับตัวมูลรากเนี่ยนะตัวเหตุเนี่ยชื่อว่ามูลรากชื่อว่าปัจจัยเพราะอาจว่าช่วยอุปการะนะเหตุนี่แปลว่ามูลรากนะนึกถึงต้นไม้นะถ้าต้นไม้ก็ส่วนที่เป็นรากนะที่ฝังลงไปในดินนั่นแหละส่วนปัจจัยก็คืออุปการะเพราะฉะนั้นธรรมที่ช่วยอุปการะโดยอัดว่าเป็นมูลรากจึงชื่อว่าเหตุปัจจัยนะครับอุปการะโดยเป็นมูลรากนะครับต้นไม้นั้นถ้าขาดมูลรากแล้วก็ไม่รู้จะเอาปุ๋ยมายังไงนะครับไม่รู้ว่าจะดำรงตั้งมั่นอยู่ได้อย่างไรจะไม่รู้จะดูดซึมได้ยังไงถ้าพูดภาษาต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยก็ลักษณะของรากทั้งหมดนะครับรากทั้งหมดที่ช่วยอุปการะทำให้ลำต้นเนี่ยดำรงอยู่ได้ดำรงอยู่ได้ส่วนมติของอาจารย์ทั้งหลายเขาอธิบายว่านะครับอันนี้ฟังเรียกว่าฟังพอประดับความรู้นะครับไปจริงจังอะไรมากนายแล้วก็คัมภีร์แบบอาจารย์เขาแย้งๆกันนะครับซึ่งสมัยก่อนที่เขาเรียบเรียงอรรถกถานี่ก็มีหลายมติเหมือนกันแต่มติทั้งหลายเนี่ยท่านก็ยกมาให้เห็นแต่ก็มาให้เห็นเพื่อปฏิเสธนะครับถ้าเป็นสมัยนี้ก็หลายกลุ่มเขาวิจารณ์แบบนั้นแบบนี้ก็ยกมาให้เห็นประกอบการเทียบเคียงนะครับแต่ว่าอย่าไปจริงจังอะไรมากนักนะครับมีอธิบายแห่งอาจารย์ทั้งหลายว่าเหตุนั้นก็ได้แก่ธรรมะที่ทำกุศลเป็นต้นให้สำเร็จความเป็นกุศลเป็นต้นนะเขาบอกว่ากุศลมันจะเกิดได้ก็เพราะเหตุนี่แหละเหตุนี่แหละมันเป็นตัวทำให้กุศลเกิดนะเขายกตัวอย่างว่าเหมือนเมล็ดข้าวสาลีเป็นต้นให้สำเร็จเป็นข้าวสาลีเป็นต้นและสีแห่งแก้วมณีเป็นต้นให้สำเร็จเป็นแสงแก้วมณีเป็นต้นฉะนั้นนะครับนะนะถ้าไม่มีเม็ดมันจะเป็นข้าวสาลีได้เหรอถ้าไม่มีแสงสีของแก้วมณีเนี่ยนะแสงของแก้วมณีจะเกิดได้เหรออย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจของอาจารย์ทั้งหลายหรือว่าอาจารย์บางพวกเนี่ยนะเขาพูดมาอย่างนี้ทีนี้แย้งว่าอ้าวก็เมื่อเป็นอย่างนั้นนะความเป็นเหตุปัจจัยก็ย่อมไม่สำเร็จในรูปที่มีเหตุนั้นเป็นสมุฏฐานเพราะว่าเหตุนั้นไม่ได้ให้รูปเหล่านั้นสำเร็จความเป็นกุศลเป็นต้นแต่ชื่อว่าไม่เป็นปัจจัยหาได้ไม่นะครับก็บอกว่าก็บอกว่าไอ้ตัวเหตุนะมันทำเป็นตัวทำให้กุศลเกิดนะครับถ้าไม่มีเหตุเนี่ยนะกุศลจิตไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นเหตุนั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้กุศลจิตเกิดทีนี้ท่านก็แย้งว่าอ้าวพูดใหม่พูดผิดพูดใหม่ได้นะเหมือนกันนะแล้วก็ท่านก็แย้งมาว่าอ้าวงั้นเหตุเนี่ยนะมันทำให้รูปที่มีเหตุเป็นสมุฏฐานเกิดได้เพราะงั้นรูปก็ต้องเป็นกุศลด้วยสิแต่นี่รูปไม่ได้เป็นกุศลเอาเมื่อรูปไม่ได้เป็นกุศลแต่ไม่ใช่ว่าเหตุไม่เป็นปัจจัยนะเหตุมันก็เป็นปัจจัยอยู่นะครับเนี่ยนะก็ขัดแย้งว่าความคำพูดที่ว่าเนี่ยนะกุศลจิตที่มันเป็นกุศลได้เพราะเหตุเนี่ยนะเพราะคำนี้ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะคำนี้ใช้ไม่ได้คือเขาจะอธิบายในลักษณะอุปนิสัยนะครับจริงไม่ใช่จริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเหตุนะครับเหตุสัมปยุตตการนังธรรมานังตังสมุทฐานานันจะรูปานังเหตุปัจเจนะปัจโยเนี่ยนะเหตุเป็นปัจจัยแก่ธรรมะที่สัมปยุตด้วยเหตุและแก่รูปที่มีเหตุนั้นเป็นสมุฏฐานด้วยอำนาจของเหตุปัจจัยนะครับ นะพระองค์ตรัสอย่างนี้นะคือเหตุเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัจจัยแก่กุศลจิตอย่างเดียวมันเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีเหตุนั่นแหละและจิตนั้นเป็นสมุฏฐานด้วยนะครับอันหนึ่งเว้นจากเหตุนั้นอเหตุกจิตก็สำเร็จเป็นอัพยากตะธรรมได้อ้าวจิตตั้งหลายดวงนะที่ไม่ต้องมีเหตุเลยไม่ต้องมีเหตุกุศลจิตเหล่านั้นก็เกิดได้เช่นอเหตุกจิตจิตเหล่านั้นไม่มีเหตุอ้าวจิตเหล่านั้นก็เกิดได้มันก็เป็นอัพยากตะธรรมอ่ะนะครับอันนี้ก็คือเอามติเนี่ยมาแย้งว่าคำที่บอกว่าเหตุเนี่ยนะมันเป็นตัวทำให้จิตเป็นกุศลว่างั้นแหละถ้าไม่มีเหตุจิตไม่เป็นกุศลนะท่านก็เอามาแย้งนะครับเพราะฉะนั้นมติตรงนี้เนี่ยนะครับทำให้เห็นว่าตอนที่เราเรียนอภิธรรมใหม่ๆเนี่ยนะครับตอนที่ผมเนี่ยนะเรียนอภิธรรมใหม่ๆอาจารย์ทั้งหลายเขาจะอธิบายว่าที่มันเป็นกุศลเนี่ยเพราะมีอโลภะอโทสะอโมหะเป็นเหตุจิตเลยเป็นกุศลนะครับเขาจะอธิบายในลักษณะนี้ส่วนใหญ่นะครับผมก็รับฟังคำอธิบายนี้มาพอสมควรเสร็จแล้วมาดูตรงนี้แล้วก็ขัดแย้งกันนะครับความเป็นกุศลเนี่ยนะครับไม่ได้เหตุที่สำคัญจริงๆอ่ะไม่ใช่เหตุปัจจัยนะเพราะอะไรเพราะท่านอธิบายว่าแม้สเหตุกจิตก็สำเร็จความเป็นกุศลเป็นต้นได้เนื่องด้วยโยนิโสมนสิการเป็นต้นนะครับเหตุที่สัมปยุตหาเกี่ยวข้องด้วยไม่ความเป็นกุศลเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าเหตุคืออะไรความเป็นกุศลเนื่องจากโยนิโสมนสิการการฟังธรรมนะครับการคบสัตบุรุษการอยู่ในปฏิรูปประเทศเป็นต้นนะจากสีนั่นแหละเป็นตัวเป็นปัจจัยที่สำคัญให้จิตเป็นกุศลนะครับไม่ใช่ไปขับเน้นตัวเหตุนะครับตัวเหตุคือต้องไม่ลืมนะครับว่าเหตุนั้นเป็นสหชาตชาตินะครับนะเป็นสหชาตชาตินะครับเพราะฉะนั้นความเป็นกุศลเนี่ยนะครับไม่ได้เนื่องด้วยสหชาตชาติมันเนื่องด้วยอุปนิสัยชาตินะครับความเป็นกุศลนะยกตัวอย่างเนี่ยอย่างจิตตอนนี้ที่เราจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลไม่ใช่เนื่องด้วยเจตสิกที่อยู่ภายในอย่างเดียวเนื่องด้วยอุปนิสัยอุปนิสัยก่อให้เกิดกุศลง่ายหรือก่อให้เกิดอกุศลง่ายนะครับปัจจัยหรืออุปนิสัยที่ก่อให้เกิดกุศลง่ายก็คือโยนิโสมนสิการนะถ้าก่อให้เกิดอกุศลก็เนื่องด้วยอโยนิโสมนสิการนะครับอันถ้าหากว่าอธิบายลักษณะนี้จะสัมพันธ์กับพระสูตรในที่ทั้งหลายแลด้วยนะครับก็บรรดาเหตุที่สัมปยุตพึงเป็นกุศลเป็นต้นได้ตามสภาวะนั่นเองนะครับตามสภาพตามสภาวะของเขาอ่ะนะคืออย่างไรเสียกุศลก็เป็นกุศลแล้วก็เป็นกุศลเหตุอันนี้สภาวะของเขาเป็นอย่างนั้นเองว่างั้นบรรดาธรรมะที่สัมปยุตด้วยเหตุนั้นก็ต้องเนื่องเฉพาะด้วยเหตุอโลภะพึงเป็นกุศลหรือเป็นอัพยากตะก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสุดแท้แต่สภาวะของเขาอ่ะนะอย่างเช่นอโลภะเนี่ยไม่ได้เป็นกุศลอย่างเดียวนะครับอโลภะเนี่ยนะเป็นวิบากก็มีเป็นกิริยาก็มีแล้วแต่สภาวะของเขาอ่ะนะแล้วแต่อุปนิสัยของเขาอ่ะนะเพราะฉะนั้นความเป็นอโลภะไม่ได้เป็นกุศลอย่างเดียวนะครับอโลภะนั้นเป็นทั้งวิบากก็ได้นะครับเช่นอโลภะที่เกิดร่วมกับมหาวิบากอโลภะเป็นกิริยาก็ได้นะครับได้แก่อโลภะที่เกิดร่วมกับมหากิริยาเป็นต้นนะครับแต่เพราะเป็นได้โดยประการทั้งสองฉะนั้นอโลภะพึงเป็นกุศลหรือเป็นอัพยากตะในธรรมะทั้งหลายตามที่ประกอบนะครับสรุปแล้วนะถ้าอโลภะเกิดร่วมกับกุศลอโลภะนั้นก็เป็นกุศลถ้าอโลภะเกิดร่วมกับอัพยากตะอโลภะนั้นก็เป็นอัพยากตะฉะนั้นความเป็นกุศลความเป็นอกุศลไม่ได้อยู่ที่เหตุไม่ได้อยู่ที่เหตุปัจจัยอยู่ที่อุปนิสัยเช่นโยนิโสมนสิการเป็นต้นนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านชี้ให้เห็นชัดว่าเหมือนอโลภะอโทสะหรืออโมหะอโมหะเราจะบอกว่าเป็นกุศลได้ไหมไม่แน่นะครับเพราะอโมหะเกิดร่วมกับคือปัญญานะอโมหะได้แก่ปัญญาปัญญานี่เป็นกุศลอย่างเดียวใช่ไหมบอกไม่แน่ถ้าปัญญาที่เกิดร่วมกับวิบากจิตปัญญานั้นเป็นวิบากถ้าปัญญาเกิดร่วมกับทานศีลภาวนาก็เป็นกุศลไปถ้าปัญญาเกิดในจิตของพระอรหันต์ปัญญานั้นก็เป็นกิริยาไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นกุศลเป็นต้นไม่ได้อยู่ที่ปัญญาแต่อยู่ที่อุปนิสัยคือโยนิโสมนสิการเป็นต้นนั่นเองนะครับเพราะว่าจะพูดแค่สภาวะที่มันเกิดขึ้นแค่นั้นไม่ได้นะครับถ้าผู้ที่เรียนปัจจัยมาแล้วเนี่ยนะครับ จะรู้ว่าชาติของปัจจัยเนี่ยทั้ง8ชาติหรือ9ชาติเนี่ยนะครับความเป็นกุศลไม่ได้อยู่ที่สหชาตชาติอย่างเดียวนะครับอยู่ที่ปกตูปนิสยชาติด้วยนะครับอยู่ที่ปกตูปนิสยชาติด้วยไม่ใช่ขับเน้นแต่สหชาตชาติเกินไปนะครับเห็นไหมทีนี้ต่อไปว่าด้วยประการดังกล่าวมาแล้วนี้จำต้องค้นหาความเป็นกุศลเป็นต้นแม้ในเหตุทั้งหลายอีกก็เมื่อไม่ถือเอาอัดคือมูลรากแห่งเหตุเกี่ยวกับการให้ธรรมะทั้งหลายสำเร็จเป็นกุศลเป็นต้นถือเอาด้วยอำนาจการให้สัมปยุตธรรมสำเร็จความตั้งมั่นด้วยดีย่อมไม่ผิดอะไรเพราะฉะนั้นไอ้สรุปความเป็นเหตุปัจจัยนี้คือตัวเจตสิกนะครับที่ตัวที่ทำให้มันรากนะเป็นรากของความคิดนะเป็นรากของวิตกทั้งหลายแลเนี่ยนะตัวเหตุเนี่ยนะครับเป็นชื่อของธรรมะ6อย่างนะ1โลภะ2โทสะ3โมหะนะครับอันนี้เป็นอกุศลเหตุนะครับถ้าอกุศลเหตุ3ตัวนี่นะครับมันเกิดขึ้นทำให้จิตนั้นตั้งมั่นนะครับจิตอันนั้นถ้ามีโลภะโทสะโมหะเป็นรากนะจิตนั้นก็จะตั้งมั่นเมื่อจิตนั้นตั้งมั่นดีก็จะสามารถทำจิตตชรูปเป็นต้นได้นะครับเนี่ยนะเช่นความคิดเกิดขึ้นมามีโลภะเป็นรากอย่างลงนะครับวจีกรรมที่เปล่งวาจาออกมาก็มีโลภะเป็นสมุทฐานก็จะพูดยาวเช่นสมมุติว่าคนโลภย่อมพูดมากนะครับนั่นนะคนโลภย่อมพูดมากว่างั้นน่ะหรือคนโกรธก็พร่ำไม่เลิกเหมือนกันว่างั้นนะถ้าหากว่าโทสะเนี่ยเป็นรากอย่างลงลึกจิตก็ทําจิตตชรูปนะครับพูดมาไม่เลิกไม่ราเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือว่าตามตื้อไม่เลิกเนี่ยนะลักษณะนั้นแหละครับเนื่องจากมันอาศัยรากคือโลภะโทสะเป็นต้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคําอธิบายคําว่าเหตุปัจจัยนั้นเน้นไปที่ความเป็นรากจริงอยู่ธรรมะทั้งหลายที่ได้เหตุเป็นปัจจัยแล้วย่อมตั้งมั่นด้วยดีเหมือนต้นไม้ที่มีรากงอกแล้วนะครับอย่างเช่นต้นไม้ใหญ่ๆไม้ยืนต้นเนี่ยนะครับเนื่องจากมันเป็นต้นไม้มีรากเมื่อต้นไม้มีรากลักษณะนี้นะครับลมจะพัดมาจากทิศไหนก็ตามแต่ต้นไม้อย่างนี้ก็ยังตั้งมั่นนะครับออกดอกออกมีกิ่งมีใบมีดอกมีผลเป็นต้นเนี่ยนะอาศัยเนื่องจากรากมันดีว่างั้นเนี่ยอย่างคนที่มีโลภะเป็นเหตุนะครับถ้าโลภะอันนั้นเป็นรากให้เขาชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะทั้งกายกรรมวจีกรรมเขาจะมั่นอยู่ในเรื่องนั้นไม่ค่อยเลิกราง่ายๆนะครับคนถ้ามีโทสะเป็นรากของความคิดนะกายกรรมวจีกรรมก็จะส่งเสริมโทสะอันนั้นอยู่ไม่เลิกไม่ละนะครับถ้ามีโมหะเป็นรากก็จะทำให้เคล้าไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับทำอะไรด้วยความโง่ความเคล้าไปตลอดเลยถ้าหากว่ามีอโลภะเป็นรากนะครับเขาก็จะนิยมให้ทานเป็นต้นนะครับเสียสละไปตลอดถ้าหากว่าอโทสะเป็นรากนะครับทั้งกายกรรมวจีกรรมก็อนุวัตตามเมตตาไปหมดเลยนะครับถ้าหากว่าเขามีอโมหะคือปัญญาเป็นรากเนี่ยนะครับกายกรรมวจีกรรมของเขาก็เป็นไปด้วยอำนาจของปัญญาตลอดเลย เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเหตุปัจจัยหรือเหตุ6เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยอุปการะธรรมะทั้งหลายเหมือนกับต้นไม้นะครับต้นไม้ที่มีรากเพราะฉะนั้นเหตุเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ที่มีรากนั่นเองนะครับส่วนธรรมะที่ไม่มีเหตุย่อมไม่ตั้งมั่นด้วยดีเหมือนสาหร่ายซึ่งเป็นพืชที่เกิดในน้ำเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ชัดเจนดีว่าถ้าต้นไม้ไม่มีรากก็พวกผักตบชวาทั้งหลายนะครับพวกผักตบชวาทั้งหลายที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะแล้วแต่น้ำมันจะพัดพาไปนะครับเพราะต้นไม้ไม่มีรากนะมันก็ลอยแล้วแต่จะพวกจอกพวกแหนทั้งหลายแหละก็ลักษณะเดียวกันเพราะต้นไม้ที่มีแต่รากฝอยพอที่จะเลี้ยงอาหารเท่านั้นเองแต่ไม่มีรากยังลงลึกนะครับไม่มีรากยังลงลึกเนี่ยนะจิตทั้งหลายที่เป็นอเหตุกจิตก็เหมือนกันนะครับเป็นจิตที่ไม่มีรากนะไม่มีเหตุ6เป็นรากให้อ่ะนะไม่มีโลภะโทสะโมหะเป็นรากไม่มีอโลภะอโทสะอโมหะเป็นรากนะครับจักขุวิญญาณนี้เป็นจิตที่ไม่มีรากโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตนะครับจิตเหล่านี้เป็นจิตที่ไม่มีรากนะครับหรือแม้กระทั่งปัญจทวาราวัชนะจิตมโนทวาราวัชนะจิตหสิตุปาทจิตจิตเหล่านี้ไม่มีรากเลยนะครับไม่มีรากใหญ่ๆนะรากใหญ่ๆแต่มันมีแต่รากฝอยนะครับพอไม่ตายเฉยๆนะครับพอได้จิตนั้นเกิดขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจิตเหล่านั้นจะเกิดแป๊บๆเท่านั้นเองนะครับไม่มั่นอะไร ไม่เหมือนกับจิตที่มีรากเช่นโลภะจิตนะโอ้ไม่ยอมเลิกยอมราเลยนะครับจิตชนิดนี้พอมันเกิดก็ยืดยาวมันได้ปัจจัยนะมันรากมันมั่นอ่ะรากมันหยั่งลงลึกกว่างั้นนะเพราะฉะนั้นพวกทิฏฐิทั้งหลายที่มีโลภะเป็นรากทิฏฐิเหล่านั้นก็ไม่ยอมเลิกนะครับมันออกดอกออกผลอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆๆๆๆพระเจ้าทิฏฐิทั้งหลายก็จะประกาศลัทธิของตัวเองเนี่ยมหาศาลเนื่องจากมีโลภะกับโมหะเป็นรากให้ทิฏฐิเหล่านั้นเกิดนะครับหรือว่าคนที่ขี้โกรธเนี่ยนะครับทั้งเขียนจดหมายทั้งด่าทั้งอะไรเป็นต้นเนี่ยนะทำสารพัดสารพันกิริยาอาการทั้งหลายเนื่องจากมีโทสะเนี่ยเป็นรากของความคิดนั้นๆ นะครับพวกที่มีศรัทธาโอ้ยซาบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยเหลือเกินเนี่ยนะศรัทธานั้นเนี่ยมีอะโลภะอะโทสะเป็นต้นนะครับเป็นรากให้นะศรัทธานั้นก็เจริญงอกงามวิริยะความภาคเพียรพยายามเหมือนกันนะครับภาคเพียรเนี่ยเนื่องจากมีอะโลภะอะโทสะหรืออะโมหะนั่นแหละเป็นรากความภาคเพียรพยายามเหล่านั้นจึงเกิดมากขึ้นนะครับอันถ้าหากว่าผู้ที่สรุปเนื้อหาโดยรวบย่อได้ก็คือว่าเหตุ6นั่นแหละเหตุ6นั่นแหละเป็นปัจจัยแก่จิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นร่วมด้วยกันนะเพราะเป็นสหชาตะธรรมธรรมที่เกิดร่วมกันและก็ทำจิตตชรูปออกมาทำจิตตชรูปออกมานะครับเพราะฉะนั้นธรรมะที่อุปการะโดยอัตว่าเป็นมูลรากคือเป็นธรรมะที่มีอุปการะโดยให้สำเร็จความตั้งมั่นด้วยดีผู้ศึกษาเพิ่งทราบว่าเป็นเหตุปัจจัยด้วยประการชนิดคือธรรมะที่ทำให้เป็นรากเท่านั้นเองนะครับคำว่าเหตุเนี่ยนะครับเหตุกับอุปนิสัยคนละอันกันนะครับอุปนิสัยที่สะสมมาคนละอย่างคำว่าเหตุนั้นเน้นเฉพาะสภาวะธรรมเกิดขึ้นในขณะนั้นๆเท่านั้นนะครับเน้นเช่นขณะที่โลภะเกิดนะครับหรือขณะที่คนกำลังโกรธก็มีโทสะนี่เป็นเหตุขณะที่โลภะเกิดก็มีโลภะเป็นเหตุนะครับขณะที่กุศลจิตทั้งหลายเป็นต้นเกิดก็มีอะโลภะอะโทสะอะโมหะนั่นแหละเป็นเหตุนะครับถ้าพระพุทธเจ้านี่นะครับขณะที่พระองค์มีสัพพัญญุตญาณหรือว่าพระองค์กำลังเจริญกรุณาเป็นต้นก็เนื่องจากอะโลภะอะโทสะอะโมหะเป็นเหตุให้จิตนั้นๆเกิดขึ้นตั้งมั่นในขณะนั้นๆนะครับในขณะนั้นๆเพราะความเป็นสหชาตธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นลักษณะของสหชาตธรรมนั้นนะครับเน้นไปที่ปัจจุบันเท่านั้นนะครับในขณะนั้นๆเท่านั้นไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตนะครับก็เน้นที่ขณะนั้นๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่เป็นปัจจุบันนะครับเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจุบันขณะนั้นๆเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายโดยย่อของคำว่าเหตุปัจจัยคือธรรมะที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุหรือเป็นมูลรากของจิตเจตสิกและรูปทั้งหลายที่มีจิตเจตสิกเหล่านั้นเนี่ยเป็นสมุฏฐานชื่อว่าเหตุปัจจัยนะครับส่วนภาคพิสดารจะได้อธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเอาเฉพาะคร่าวๆคำว่าเหตุปัจจัยนะครับไม่ทราบว่าจะเพิ่มตรงไหนบ้างครับนะฟังเข้าใจบ้างไหมครับครับนี่แหละครับเวลาเทศให้โยมฟังก็จะได้ทำใจถูกว่าโยมเขาก็ไม่ได้ว่าเขาจะรู้เรื่องไปหมดนะเหมือนกับเราฟังบางอย่างแล้วก็งงอย่างนี้แหละนะครับแต่ทำไมผมจึงอธิบายครับจะรู้ว่าเข้าใจไม่หมดก็ถ้าไม่สะสมอุปนิสัยเสียตอนนี้นะครับเมื่อไหร่จะสะสมล่ะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่ายากยากยากถ้าวันนี้เราได้ยินได้ฟังนะพรุ่งนี้นะวิชานี้เราจะง่ายสำหรับเราเพราะได้ยินมาครั้งหนึ่งแล้วนะถ้าครั้งที่10หรือครั้งที่ร้อยเป็นต้นไปสบายมากนะครับมันคล้ายๆกับว่าแนะนำให้รู้จักกันก่อนเหมือนคนบางคนเนี่ยนะครับแค่รู้จักเขาก่อนก็ดีแล้ววันหลังค่อยพูดค่อยคุยอะไรกันก็ได้นะครับวันแรกๆให้รู้จักชื่อเสียงเรียงนามรู้หน้ากิริยาท่าทางหน้าตายังไม่คุ้นก็ไม่เป็นไรคบหาสมาคมยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแหมได้เกี่ยวข้องพบปะหน้าตานะครับร่วมกิจกรรมบางอย่างกันก็ถือว่าได้ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับอุปนิสัยอันนี้ถ้าไม่สะสมตั้งแต่วันนี้ก็จะไปสะสมเมื่อไหร่นะครับถ้าไปรอให้อายุมากๆกว่านี้แล้วมาฟังก็หนักกว่านี้เยอะนะครับเพราะตอนนี้จริงๆก็ขณะได้แล้วนะครับนะขณะที่ ไม่พิกลพิการขณะที่มีพระสัทธรรมคำสอนเป็นต้นนะครับขณะที่พอรู้คำดีคำชั่วนะครับว่ากว่าจะได้มีสติปัญญาขนาดนี้ไม่ง่ายนะครับสะสมบุญกันมาไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็มาทำความคุ้นเคยรู้จักปัจจัยก่อนเดี๋ยววันหลังใครจะไปรู้นะครับว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในคัมภีร์นี้ก็ได้นะครับอย่าดูถูกตนนะครับอย่าดูถูกตนเชื่อไหมครับโอ้โหผมไปนั่งฟังเหตุนะครับจิตโลภะมูลจิตมีอโลภะเหตุอโทสะเหตุหรือโลภะมูลจิตมีโลภะเหตุผมเนี่ยจำได้เท่านี้จริงๆนะครับนั่งฟังชั่วโมงกว่ารู้อยู่เท่านี้แหละไอ้รู้นี่ไม่ได้รู้เรื่องนะครับรู้แต่ว่ามันโลภะเป็นเหตุอะไรก็รู้เท่านี้แหละครับเสร็จแล้วที่เหลือนั่งโยกซ้ายโยกขวาสับปะงกหน้าสับปะงกหลังตลอดนะครับสมัยนั้นยังไม่บวชเราโยมก็พาไปฟังธรรมอาจารย์เขาก็บรรยายเรื่องเหตุ6นี่แหละให้ฟังนะครับโอ้โหง่วงที่สุดนะครับว่าอะไรจะง่วงขนาดนั้นนะครับเราก็เคยแต่ทำงานใช้แรงกายนะครับมานั่งฟังเหตุไอ้ที่เขาว่ามันอยู่ที่ไหนเราก็นึกไม่ออกนะครับนะนึกไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นก็แต่ก็ได้อุปนิสัยนะครับตอนหลังก็ได้มาพูดเรื่องเหตุเหมือนกันนะไม่น่าเชื่อนะครับห่างกันแค่10กว่าปีเองนะครับนี่เรารออีกสัก10หรือ20ปีเราจะมาพูดจะไปสายอะไรนะครับยังไม่สายหรอกครับสำคัญมากนะครับว่าถ้าเราจะเรียนเหตุปัจจัยเนี่ยคิดที่ไหนครับคิดอย่างตอนนี้ก็ได้นะครับคิดตอนนี้เนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยนะครับมีอะไรเป็นเหตุให้นั่งใช่ไหมครับนะถ้ามีกุศลจิตเป็นเหตุให้นั่งก็อโลภะกับอโทสะนี้เป็นเหตุให้นั่งแล้วนะครับเห็นนะยืนเดินนั่งนอนก็เหมือนกันก็คือในขณะของความคิดแต่ละขณะความคิดเนี่ยเป็นไปนั่นเองนะครับซึ่งจะอธิบายพิสดารอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เอาคำว่าเหตุปัจจัยเป็นต้นโดยคร่าวๆย่อๆก่อนนะครับทีนี้ต่อไปนะครับอารัมมณปัจจัยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอารมณ์ชื่อว่าอารัมมณปัจจัยนะอุปการะโดยความเป็นอารมณ์นะครับอารมณ์นี้แปลว่าสิ่งที่จิตรู้นะครับสิ่งที่จิตรู้จิตรู้สิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์นะสิ่งใดที่ช่วยทำให้จิตรู้สิ่งนั้นแหละเรียกว่าอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยอุปการะให้จิตรู้สิ่งนั้นแหละเรียกว่าอารมณ์นะครับเช่นถ้าหากว่าทางตาเนี่ยนะครับจิตเนี่ยรู้สีเรียกว่าสีอันนั้นเป็นปัจจัยแก่จิตนะครับไม่ใช่จิตเป็นปัจจัยแก่สีนะสีเนี่ยมาเป็นปัจจัยแก่จิตนะครับเมื่อก่อนนี่ผมเข้าใจผิดตลอดเลยเนี่ยมันคิดย้อนสอนกันนะครับคิดตรงกันข้ามอย่างเช่นผมเห็นภาพพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปนะครับเป็นอารัมมณปัจจัยแก่จิตของเราไม่ใช่เราไปเป็นปัจจัยอะไรให้แก่พระพุทธรูปนะครับเห็นต้นไม้เนี่ยนะต้นไม้เป็นอารัมมณปัจจัยให้แก่จิตนะต้นไม้นะเป็นปัจจัยแก่จิตอันนี้ไม่ใช่จิตไปเป็นปัจจัยแก่ต้นไม้นะครับได้ยินเสียงเนี่ยอย่างเสียงที่กำลังดังอยู่เนี่ยเสียงนี่นะครับเป็นปัจจัยแก่จิตไม่ใช่จิตไปเป็นปัจจัยแก่เสียงนะคือเว้นไว้แต่จิตที่ตัวเองพูดนะแต่ถ้าจิตมาจากข้างนอกเช่นเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะพวกเสียงทั้งหลายเหล่านั้นนะครับมาเป็นปัจจัยแก่จิตไม่ใช่จิตเหล่านี้จิตของเราเนี่ยไปเป็นปัจจัยให้เสียงนั้นๆนะครับ ข้อการครับที่เขากล่าวถึงผัสสะเนี่ยผัสสะได้แก่อายตนะภายในแล้วก็มีอายตนะภายนอกกระทบกันเกิดวิญญาณจิตเกิดขึ้นอยากจะถามว่าไอ้ที่มันกระทบนี่ไอ้ตัวอายตนะภายในไปกระทบภายนอกหรือภายนอกกระทบภายในจึงเกิดเหตุรู ้ใช้คำว่าองค์ประชุมนะครับเนื่องจากมีอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือสีแล้วก็มีปัจจัยคือแสงสว่างมีมนสิการจิตเห็นจึงเกิดขึ้นนะครับการประชุมของทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าผัสสะผัสสะนี่ไม่ใช่ไปเดินชนนะครับหมายถึงว่าไอการที่ธรรมะมาประชุมกันแบบนั้นเรียกว่าผัสสะนะครับเรียกว่าผัสสะเพราะธรรมะประชุมกันนะครับ นั่นแสดงว่าก็ทั้งอายตนะภายในด้วยอายตนะภายนอกอายตนะภายในก็เป็นปัจจัย ครับ อายตนะภายนอกก็เป็นปัจจัยแล้วเข้าวิญญาณจิตเราเป็นปัจจัยเหมือนกันทำให้จิตเห็นเกิดอย่างนั้นหรือเปล่า ท่านอธิบายลักษณะนี้ดีนะครับว่าเสียงนี่อยู่ที่กลองไหมครับเสียงนี่อยู่ที่กลองไหมถ้าเสียงเราตีระฆังเนี่ยนะเสียงอยู่ที่ระฆังใช่ไหม ไม่ใช ่ถ้าเสียงอยู่ที่ระฆังมันก็ดังของมันคนเดียวเราไม่ต้องตีมันก็ดัง เสียงอยู่ที่ไม้ตีระฆังสิไม่ใช่งั้นเสียงอยู่ที่คนตีสิไม่ใช่แต่อาศัยคนตีมีไม้และระฆังเคาะประชุมกันนี่เรียกว่าเสียงจึงเกิดขึ้นจิตทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เรียกว่าผัสสะก็คือการประชุมขององค์ประกอบนั่นแหละเรียกว่าผัสสะนะครับซึ่งมุ่งอธิบายคนละในกันว่าผัสสะนั้นเกิดจากการประชุมหลายๆอย่างแบบนั้นแหละครับจึงเรียกว่าผัสสะทั้งวัตถุวิญญาณและอารมณ์เพราะผัสสะนั้นเป็นชื่อของเจตสิกนะครับเป็นชื่อของเจตสิกส่วนตรงนี้เนี่ยเน้นว่าจิตทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอาศัยอารมณ์นี้เป็นปัจจัยโดยเป็นอารัมมณปัจจัยส่วนที่เป็นวัตถุเป็นอะไรอย่างอื่นไม่พูดเอาเฉพาะแต่ที่เป็นอารมณ์เช่นจิตรู้สีสีนั่นแหละเป็นอารมณ์ของจิตจิตรู้เสียงเสียงนั่นแหละเป็นอารมณ์ของจิตจิตรู้กลิ่นกลิ่นนั่นแหละเป็นอารัมมณปัจจัยแก่จิตนั้นนะครับจิตรู้รสรสนั่นแหละเป็นอารัมมณปัจจัยแก่จิตจิตรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยนะครับเช่นอากาศกำลังร้อนเป็นต้นเนี่ยรับรู้ความร้อนอ่ะความร้อนเหล่านี้นี่แหละครับเป็นอารัมมณปัจจัยแก่จิตหรือเรื่องราวต่างๆนะครับเรื่องราวต่างๆนั่นแหละเป็นอารัมมณปัจจัยแก่จิตไม่ใช่จิตไปเป็นปัจจัยให้เรื่องราวแต่เรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยอุปการะให้จิตได้รับรู้นะครับส่วนอารัมมณปัจจัยนี่นะครับมี6อย่างนะถ้าจะจำแนกโดยอารมณ์6นะคือรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์และโผฏฐัพพารมณ์ธรรมะใดธรรมะหนึ่งที่ไม่เป็นอารมณ์หามีไม่คือทุกอย่างเป็นอารัมมณปัจจัยแก่จิตได้หมดนะครับเพราะพระองค์ทรงเริ่มไว้ว่ารูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุเป็นต้นแล้วให้จบลงด้วยคำว่าธรรมะทั้งหลายใดๆคือจิตและเจตสิกปรารภธรรมะใดๆเกิดขึ้นธรรมะเหล่านั้นเป็นปัจจัยแก่ธรรมะเหล่านั้นด้วยอำนาจของอารัมมณปัจจัยคือสรุปแล้วในโลกนี้ทุกอย่างเป็นอารัมมณปัจจัยแก่จิตหมดนะครับแม้แต่ฝุ่นก็ยังเป็นอารัมมณปัจจัยแก่จิตนะครับฝุ่นก็เป็นปัจจัยแก่จิตนี่นะครับสีเป็นต้นก็เป็นปัจจัยแก่จิตเสียงทุกชนิดก็เป็นปัจจัยแก่จิตกลิ่นทุกชนิดรสทุกชนิดเรื่องราวทุกชนิดเป็นอารัมมณปัจจัยแก่จิตหมดเลยนะครับนิพพานก็เป็นอารัมมณปัจจัยแก่จิตแต่จิตไม่ได้เป็นปัจจัยแก่นิพพานนะครับแต่นิพพานเป็นอารัมมณปัจจัยแก่จิตจิตก็เป็นอารัมมณปัจจัยแก่จิตด้วยนะครับเจตสิกก็เป็นอารัมมณปัจจัยแก่จิตด้วยหมายความว่าจิตรู้สิ่งใดสิ่งนั้นแหละเรียกว่าอารมณ์นะครับท่านอุปมาว่าเหมือนอย่างว่าบุรุษทุรพลคนหมดเรี่ยวหมดแรงเนี่ยนะครับจับยึดไม้เท้าหรือว่าเชือกแล้วจึงลุกขึ้นยืนได้ฉันใดธรรมะคือจิตและเจตสิกก็ฉะนั้นต้องปรารภอารมณ์มีรูปเป็นต้นจึงเกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้นะครับถ้าไม่มีอารมณ์เนี่ยจิตจะเกิดไม่ได้นะครับเห็นนะอย่างเช่นอาศัยตากับรูปจิตเห็นจึงเกิดเพราะสีเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเกิดของจักขุวิญญาณเสียงเนี่ยสำคัญมากต่อการเกิดขึ้นของโสตวิญญาณนะครับกลิ่นเนี่ยมีความสำคัญมากต่อการเกิดขึ้นของฐานะวิญญาณถ้าจะเอาอุปมานี้มาเปรียบเทียบให้เห็นก็เหมือนกับว่าสีหรือรูปเนี่ยนะครับเหมือนกับไม้เท้าจิตเห็นเนี่ยเหมือนกับคนอ่อนกำลังนะครับที่จะต้องจับเชือกอันนี้จึงจะลุกขึ้นได้นะครับมันถ้าหากว่าจิตเนี่ยให้มันเกิดรอมันไม่เกิดรอนะครับได้อารัมมณปัจจัยเป็นต้นแล้วจิตจึงเกิดนะครับจิตจึงเกิดซึ่งจิตนั้นเกิดทีละขณะด้วยนะครับเกิดทีละขณะเมื่อได้อารมณ์แล้วนะครับจิตจึงเกิดนะครับเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของจิตและเจตสิกแม้ทั้งหมดพึงทราบว่าเป็นอารัมมณปัจจัยนะครับเป็นอารัมมณปัจจัยให้จิตนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรับรู้สิ่งใดสิ่งนั้นแหละเรียกว่าอารมณ์ตัวสิ่งที่ถูกรับรู้อ่ะนะสิ่งนั้นแหละครับเป็นปัจจัยแก่จิตไม่ใช่จิตเป็นปัจจัยแก่สิ่งที่ถูกรับรู้นะขณะนั้นๆนะขณะนั้นๆเนี่ยเพราะฉะนั้นอารัมมณปัจจัยก็ง่ายนะครับก็รู้สิ่งใดสิ่งนั้นแหละเป็นอารมณ์นะครับเรื่องราวไหนทำให้เรานึกคิดเรื่องนั้นแหละเรียกว่าอารมณ์แต่จะต่างจากอารมณ์ของชาวบ้านเขาใช้กันนะครับนะชาวบ้านทั่วไปนั้นหมายถึงความนึกคิดทั้งหลายเนี่ยเช่นจิตไม่ดีนะครับจิตเป็นไปกับโทสะเรียกว่าอารมณ์ไม่ดี แต่ถ้าพูดโดยอุปจาระแบบสำนวนก็ถูกต้องนะครับเขากำลังรับรู้เรื่องที่ไม่ดีจิตเขาเลยไม่ดีอย่างนี้ก็ได้ถ้าจะพูดแบบอ้อมๆนะแต่ถ้าพูดโดยมุขยะคำพูดแบบตรงๆใช่ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพูดแบบอุปจาระก็พอได้นะครับคำพูดที่ชาวโลกทั่วๆไปเขาใช้นะวันนี้อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่แจ่มใสแต่นั้นเนี่ยนะครับลักษณะเขาอธิบายเป็นสหชาตธรรมซะส่วนใหญ่ว่าสหชาตธรรมไม่ดีนะครับคือถ้าหากว่าคำพูดแบบโลกๆเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าวันนี้ไปเที่ยวไหมบอกอารมณ์ไม่ดีก็เหมือนกับว่าไปทำงานไหมวันนี้ไปไม่ได้สุขภาพไม่ดีซึ่งหมายความว่าจิตไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะฉะนั้นสภาพจิตไม่ค่อยดีแต่ทีนี้ว่าถ้าพูดคำว่าอารมณ์นี้คำว่าจิตก็มาด้วยเพราะว่าอารมณ์เนี่ยจะใช้ต่อเมื่อมีการรับรู้แล้วจึงเรียกว่าอารมณ์นะครับนะเช่นสีเนี่ยนะสีเมื่อมีจิตใดรับรู้แล้วสิ่งนั้นจึงเรียกว่ารูปารมณ์หรือรูปายตนะถ้าจิตไม่รับรู้ก็เป็นวันณะธรรมดาทั่วๆไปนะครับแต่เมื่อมีจิตรับรู้อารมณ์นั้นจึงเรียกว่ารูปายตนะหรือรูปารมณ์ว่าเมื่อใช้คำว่ารูปารมณ์ให้รู้ว่าเป็นปัจจัยแก่จิตและเจตสิกนั้นๆเกิดขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดพิสดารก็จะได้อธิบายต่อไปนะครับข้างหน้าอันนี้หัวข้อพอหอมปากหอมคอนะครับมากมายนักก็วุ่นหัวใจเปล่าๆนะครับกำหนดจดจำไม่ได้จำคร่าวๆง่ายๆว่าจิตรู้สิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าอารัมมณปัจจัยของจิตนะครับไม่ใช่จิตไปเป็นอะปัจจัยนะแต่ตัวปัจจัยเนี่ยนะครับตัวอารมณ์นั่นแหละเป็นปัจจัยแก่จิตเรียกว่าอารัมมณปัจจัยจิตรู้จิตนะครับแต่ไม่ได้รู้ตัวเองจิตไม่สามารถรู้ตัวเองได้นะครับรู้จิตคนอื่นได้รู้จิตของตัวเองที่เป็นอดีตก็ได้รู้จิตของตัวเองที่จะเกิดในอนาคตเนี่ยรู้ได้แต่รู้ตัวคนเดียวในขณะปัจจุบันไม่ได้นะถ้าโดยลำพังธรรมดานี่เอาตามองตาตัวเองได้ไหมครับไม่ได้แต่ถ้าเมื่อมีกระจกแล้วนะครับจึงจะมองเห็นตาตัวเองได้นะครับลักษณะนั้นนะอันธรรมชาติของจิตเนี่ยรู้ตัวเองขณะนั้นไม่ได้นะครับรู้ตัวเองไม่ได้แต่รู้ว่าจิตที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะของตัวเองที่เกิดขึ้นก็รู้ได้หรือว่าจิตที่กำลังจะเกิดต่อไปก็รู้ได้ถ้ารู้จิตที่เป็นปัจจุบันด้วยกันก็ต้องรู้จิตภายนอกซึ่งไม่ใช่จิตของตัวเองนะครับไม่ใช่จิตภายในส่วนต่อไปนะครับอธิปติปัจจัยอธิปติปัจจัยอธิบดีนะอธิบดีใครชอบใหญ่ๆก็เรียนอธิปติปัจจัยทำที่ช่วยอุปการะโดยอัดว่าเป็นใหญ่ที่สุดชื่อว่าที่ปฏิปัจจัยเขาใหญ่ในที่นั้นๆ นะครับที่ไหนที่ใหญ่ที่สุดที่นั่นแหละเรียกว่าอธิบดีนะครับทำที่ช่วยอุปการะโดยอัดว่าเป็นใหญ่ที่สุดชื่อว่าอธิปฏิปัจจัยอธิปฏิปัจจัยนี้มีอยู่2 อย่างด้วยกันนะครับคือสหชาตาธิปตินะครับสหชาตาธิปฏิปัจจัยนะครับอธิบดีหรือว่าเป็นใหญ่โดยการเกิดร่วมกันแล้วก็อารัมมนาธิปตินะครับเป็นใหญ่โดยความเป็นอารมณ์นะครับเรียกว่าอธิปติปัจจัยใน2 อย่างนั้นนะครับใน2 อย่างนั้นธรรมะ4 อย่างคือฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาผู้ศึกษาเพิ่งทราบว่าเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยนะตัวฉันทะตัววิริยะตัวจิตตะและตัววิมังสา4ตัวนี้นะครับสามารถเป็นอธิปติปัจจัยได้นะเขาจึงเป็นอธิบดีได้นะครับเจตสิกอื่นๆหรืออย่างอื่นเนี่ยเป็นอธิบดีไม่ได้ที่จะเป็นอธิบดีได้มี4อย่างนี่คือฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสานะครับตระกูลสหชาตาธิปติปัจจัยหมายความว่าปัจจัยที่เกิดร่วมกันแล้วก็เป็นใหญ่เป็นอธิบดีนี่นะครับเพราะพระบาลีที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้ว่าฉันทาธิปตินะครับคือฉันทะเนี่ยนะครับเป็นอธิบดีนะฉันทะเนี่ยเป็นอธิบดีเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยด้วยอำนาจอธิปติปัจจัยแก่ธรรมะที่สัมปยุตด้วยฉันทะและแก่รูปที่มีฉันทะนั้นเป็นสมุทฐานด้วยอำนาจของอธิปติปัจจัยนะครับยกตัวอย่างขณะที่ฉันทะฝักใฝ่ที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับฉันทะอันนั้นเนี่ยนะครับเป็นอธิบดีให้จิตเจตสิกเกิดขึ้นนะทั้งฉันทะทั้งจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วยอุปการะให้รูปมีจิตเป็นสมุทฐานเนี่ยเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างคนชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษนะครับเช่นชอบดูรูปเป็นพิเศษเลยนะครับชอบใจในการวาดเขียนเป็นพิเศษ ไอฉันท่าที่ชอบใจอันนั้นเนี่ยมากก็ทำให้ความนึกคิดทั้งหลายแลเนี่ยนะครับหมกมุ่นอยู่กับรูปอันนั้นแล้วแม้กระทั่งโดยที่สุดถึงกับวาดเขียนในรูปนั้นขึ้นมานี่เรียกว่าตัวฉันทะตัวความพอใจอันนั้นนะครับเป็นปัจจัยให้ความนึกคิดกายกรรมวจีกรรมเนี่ยเป็นไปกับรูปภาพอันนั้นตลอดมันตัวฉันทะอันนั้นที่เป็นใหญ่เรียกว่าฉันทะเป็นอธิบดีนะครับเรียกว่าฉันทาธิปตินะครับทีนี้ไอ้ตัวธิปตินี้ไม่ได้มีแต่ฉันทะอย่างเดียวนะครับบางทีก็มีวิริยะมีความภาคเพียรเป็นใหญ่เป็นอธิบดีก็มีบางทีก็มีจิตเป็นใหญ่เป็นอธิบดีก็มีบางทีก็มีปัญญาเป็นใหญ่เป็นอธิบดีก็มี โอเคครับตัวอธิปติทั้ง4อย่างเนี่ยเขาจะเกิดพร้อมกันไหมครับ ท่านอธิบายว่าก็แลอธิปติปัจจัยนั้นย่อมไม่เกิดในคราวเดียวกันนะครับคืออธิบดีเขาไม่เกิดพร้อมกันนะครับจริงอยู่ในเวลาใดจิตทำฉันทะให้เป็นธุระคือให้เป็นหัวหน้าเป็นไปในเวลานั้นฉันทะเป็นอธิบดีแต่วิริยะจิตตะวิมังสานอกนี้หาเป็นอธิบดีด้วยไม่นะครับคือไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นอธิบดีนี้จะเป็นได้ทีละอย่างทีละอย่างนะครับถ้าฉันทะเป็นใหญ่ที่เหลือก็ต้องรองหมดนะครับเป็นรองอธิบดีได้นะครับแต่เป็นอธิบดีพร้อมกันไม่ได้นะครับถ้าหากว่าวิริยะเป็นอธิบดีฉันทะเป็นต้นก็ต้องเป็นปัจจยุบันคือเป็นผลของอธิบดีนั้นนะครับเป็นรองถ้าจิตเป็นอธิบดีนะครับฉันทะวิริยะปัญญาก็ต้องเป็นรองนะครับถ้าปัญญาเป็นอธิบดีฉันทะวิริยะจิตตาก็เป็นรองไปคือหมายความว่าเป็นอธิบดีไม่ได้มันเป็นได้ทีละอย่างทีละอย่างแต่เป็นผลของอธิบดีได้นะครับเนี่ยนะก็เป็นใหญ่ทีละอย่างนะเป็นใหญ่ทีนะผู้ใหญ่ที่สุดในที่นั้นมีอยู่คนเดียวนะครับ ตัวอย่างเช่นว่าฉันทะเกิดขึ้นตัววิริยะจิตตะอิมังสาก็เป็นเหมือนกับน้องๆที่ไปด้วยกันอย่างนี ้ก็เกิดพร้อมกันนั่นแหละครับแต่ว่าตัวที่เป็นทำหน้าที่เป็นภาระเป็นธุระเนี่ยมีอยู่ทีละคนนะครับเจ้าของงานนะพี่ได้เป็นได้ทีละคนทีละคนนั่นเองนะครับ แต่ว่าเกิดสลับกันได ้บางช่วงเนี่ยนะครับเช่นนะการศึกษาพระธรรมนะบางวิชาเนี่ยเรามีฉันทะเป็นอธิบดีนะโอ้อยากเรียนมากวิชานี่นะครับมันอยากฟังมีความพอใจเต็มใจอยากจะเรียนอยากจะฟังอยากจะอ่านอยู่นั่นแหละครับไม่พูดจากเบื่อจากนายเนี่ยนะอันนั้นวิชานั้นมีฉันทะเป็นอธิบดีแต่บางอย่างเนี่ยนะครับไม่อยากเลยนะครับแต่ก็ต้องภาคเพียรต่อสู้ไปนะครับเขาถูกเขาดันมานะต้องพยายามเอานะครับจึงจะเรียนได้นั่นนะหนังสือบางเล่มเนี่ยต้องเพียรเอาอ่ะโอ้ยสู้แล้วสู้เล่านะครับอันนี้เรียกว่ามีวิริยะเป็นอธิบดีบางอย่างก็ทำแบบสบายๆนะครับทำแบบทั่วๆไปเรียกว่าจิตตะเป็นอธิบดีแต่บางอย่างก็เห็นประโยชน์เป็นหลักนะครับเรียกว่ามีปัญญาเป็นอธิบดีเห็นประโยชน์ของวิชาการนั้นๆยกตัวอย่างนะครับถ้าหากว่าหนังสือเล่มที่มีฉันทะเป็นอธิบดีนะครับไม่ต้องมีใครบอกแล้วครับไปหยิบอ่านคนเดียวหนังสือเล่มประเภทนั้นนะครับการอ่านหนังสือเล่มนั้นๆเนี่ยลักษณะที่มีฉันทะเป็นอธิบดีถ้าหนังสือบางเล่มที่มีวิริยะเป็นอธิบดีก็ไม่อยากอ่านนะครับแต่เขาบอกให้ไปอ่านนะก็จำเป็นต้องอ่านนะครับก็สู้อ่านไปให้จบไปนะครับมันคล้ายๆว่าภาคบังคับนะครับนะไม่ทำไม่ได้นะต้องเพียรเอาพยายามเอานะครับแต่บางอย่างก็เป็นที่ว่าไม่ต้องไปพยายามไม่ต้องไปภาคเพียรอะไรก็อ่านได้สบายๆนะครับเพลินๆไปแต่ก็ไม่ถึงกับชอบแต่ก็ไม่ต้องภาคเพียรอะไรก็ทั่วๆไปเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นมีจิตเป็นอธิบดีแต่บางอย่างนี่เห็นประโยชน์มากจึงทำนะครับหนังสือบางเล่มเนี่ยรู้ว่าดีมากเลยนะครับโอ้โหเห็นประโยชน์จริงๆเลยก็เลยอ่านนี่เรียกว่ามีวิมังสาเป็นอธิบดีทีนี้เราก็สังเกตดูนะครับพระไตรปิฎกบางเล่มเนี่ยนะมีฉันทะเป็นอธิบดีชอบอ่านมากนะครับไปไหนก็อยากจะเอาไปด้วยเลยนะครับเล่มนี้โปรดปรานเป็นพิเศษนะครับเล่มนี้เนี่ยนะถ้าเขาไม่เปิดเรียนนะไม่เรียนนะครับบางอย่างเนี่ยนะเขาต้องโอ้โหเขาผลักดันให้เราเรียนนะครับเราจึงไปเรียนอันนี้มีวิริยะเป็นอธิบดีแต่ถ้าเรียนได้เรียนก็ได้ธรรมดาทั่วๆไปนะครับเป็นเคยชินนะลักษณะนั้นมีจิตเป็นอธิบดีแต่ว่าวิชาไหนที่เห็นประโยชน์ที่สุดวิชานั้นมีปัญญาเป็นอธิบดีนะครับแต่ว่าอธิบดีนั้นจะเป็นได้ทีละอย่างอันนี้ลักษณะของสหชาตาธิปตินะครับสหชาตาธิปติปัจจัยว่าสหชาตธรรมนั้นจะเป็นอธิบดีได้ทีละอย่างทีละอย่างทีนี้ส่วนอารัมมณาธิปติล่ะ อรูปธรรมทั้งหลายคือจิตและเจตสิกธรรมธรรมะใดให้หนักย่อมเป็นไปธรรมะนั้นชื่อว่าเป็นอารมณาธิปติปัจจัยแก่อรูปธรรมคือจิตและเจตสิกเหล่านั้นนะครับนะเคยไหมครับทำอะไรให้มันหนักนะเช่นในบรรดาดอกไม้ทุกชนิดเนี่ยนะถ้าดอกไม้ยกตัวอย่างถ้าดอกกุหลาบเนี่ยเราชอบที่สุดเลยนะครับแม้ดอกกุหลาบเนี่ยเห็นแล้วอดไม่ได้ต้องแวะดูซะหน่อยแวะไปชมแวะนั่นนะครับหรือบางคนอาจจะชอบมองดอกมะลิสิมันหอมเย็นนะครับถ้าเห็นดอกมะลิเมื่อไหร่ก็ต้องไปชมไปเหมือนกับผึ้งนะครับไปบินว่อนนะครับเรียกดูดลูกศรอันนั้นให้เต็มที่เลยลักษณะนั้นแหละก็ว่าบรรดาดอกอื่นๆก็เป็นเฉพาะอารมณปัจจัยแต่ถ้าดอกชนิดนี้แล้วก็เรียกว่าแหมมันหนักเหลือเกินนะครับทำให้หนักเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ทำให้หนักแน่นเนี่ยนะครับลักษณะที่ควรได้แล้วก็ตัวเองไม่อยากทอดทิ้งเลยนะแล้วไม่ดูหมิ่นไม่ตำหนิเนี่ยนะครับไอ้สิ่งชนิดนั้นๆแหละเรียกว่าอธิปตินะครับเช่นบางคนก็อาจจะมีสีเป็นอธิบดีนะครับเช่นในชาดกใช่ไหมครับชาดกเรื่องหนึ่งบางคนเนี่ยนะโลเป็นคนที่มีโลภะที่มีสีเป็นอธิบดีมากนะครับเจอของสวยของงามไม่ได้นะครับปิดใจเลยนะครับจำนวนว่าไม่สามารถสืบต่อพรหมจรรย์ไว้ได้แล้วนะครับภิกษุบางรูปไปเห็นสีบางอย่างก็บวชต่อไปไม่ได้แล้วนะครับนะครับโดยเฉพาะสีกาทั้งหลายนะครับนะถ้าสีแต่ก็สีกาก็ต้องดูอีกสีนะครับสีที่เป็นอธิบดีนะครับก็เห็นผู้หญิงมาเป็นหมื่นเป็นแสนน่ะแต่คนนี้ไม่ได้เลยนะครับบวชต่อไม่ได้เลยนะครับทิ้งไม่ได้นะครับลักษณะนี้นะฮะสีอันนั้นน่ะเป็นอธิบดีแล้วล่ะนะครับหรือถ้าเสียงนะครับถ้าโลภะนะครับก็เสียงนี้มันชอบมากนะครับเหมือนกับฟังเทปม้วนฟังเทปอะไรแล้วนะครับฟังเทปเพลงเนี่ยนะม้วนนี่ต้องเป็นเจ้าของให้ได้นะครับต้องเป็นเจ้าของให้ได้นั่นแหละเรียกว่าม้วนนั่นแหละเป็นอธิบดีเสียงประเภทนั้นอารมณาธิบดีครับนะว่าคืออารมณ์นะครับว่าอารมณ์ไหนที่เป็นอธิบดีคืออารมณ์ที่เป็นใหญ่เป็นอารมณ์ที่เราไม่ดูหมิ่นไม่ดูแคลนเป็นอารมณ์ที่ไม่ทอดทิ้งอ่ะนะเป็นอารมณ์ที่แหมยำเกรงมากเป็นอารมณ์ที่เราพอใจมากอ่ะอารมณ์ชนิดนั้นเรียกว่าอารมณาธิปตินะครับบางคนก็อาจจะมีสีเป็นอารมณาธิปตินะครับคือสีเนี่ยเป็นอารมณาธิปติปัจจัยให้กับตัวเองมากนะครับเป็นคนแพ้สีว่างั้นเถอะบางคนเนี่ยเสียงเนี่ยเป็นอารมณาธิปติปัจจัยฝักใฝ่ในเรื่องเสียงเนี่ยมากอ่ะเสียงเนี่ยนะครับแหมตัวเองเนี่ยฝักหนักแน่นเหลือเกินอย่างเงี้ยนะบางคนก็แพ้กลิ่นนะครับมีกลิ่นเป็นอารมณาธิปตินะครับแม้ได้ถ้ามีกลิ่นเนี่ยนะครับฉีดน้ำหอมเต็มห้องหมดแล้วก็นอนโอ้ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มีความสุขเหลือเกินนะครับเนี่ยนะบางคนเนี่ยก็ได้รสนะครับแม้ถ้าเป็นอาหารชนิดนี้แล้วก็อมอยู่นั่นนะครับดูดมาทิ้งก็อมทิ้งไว้นะครับให้มันซาบซ่าอยู่นานๆนะครับอยากอยู่กับรสอันนั้นเนี่ยให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้นะครับอารมณ์อันนั้นเนี่ยเป็นอารมณาธิปตินะครับ ขอการครับอารมณาธิปติปัจจัยนี่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเป็นได้ทั้งฝ่ายกุศลแล้วก็ฝ่ายอกุศลเนี่ย ตัวปัจจัยนี้นะครับหมายถึงสิ่งที่น่าปรารถนาส่วนผลเนี่ยนะครับผลได้แก่จิตและเจตสิกนะครับจิตและเจตสิกนี่นะครับก็ต้องไปดูดวงนั้นๆไปนะครับเช่นถ้ารูปนะครับรูปนั้นไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศลนะครับเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของโลภะเท่านั้นนะครับเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะนั้นนะครับจิตที่ฝักใฝ่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่นะครับโดยที่อารมณ์นั้นเป็นอารมณาธิปตินั้นขอให้รู้เถอะว่านั่นโลภะนะครับ แล้วก็ใช้คำว่าอารมณาธิปติปัจจัย ปัจจัยกับปัจจุบันนี่แยกออกใช่ไหมครับอะไรคือปัจจัยอะไรคือปัจจุบันนี่เรากำลังพูดปัจจัยนะครับพูดปัจจัยได้แก่อารมณ์เนี่ยนะครับที่จริงมันก็เหมือนกับอารมณปัจจัยนั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นอารมณ์แบบชนิดพิเศษอย่างนั้นเถอะ อารมณ์นี่เป็นอัพยากต ะไม่แน่นะครับเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้อัพยากตะก็ได้นะครับแต่ทีนี้เรายกมาสีก็คือให้มันเห็นชัดก่อนว่าบางคนเนี่ยฝักสีเนี่ยนะครับเขาจะไม่ทอดทิ้งสีชนิดนั้นเลยนะครับไปไหนก็หิ้วไปด้วยเลยนะครับบางคนก็ทําเสียงนั่นนะครับให้หนักแน่นไปไหนก็ต้องหิ้วไปด้วยเสียงแบบนั้นนะครับบางคนก็ชอบเครื่องเสียงมากไปที่ไหนก็หอบแต่เครื่องเสียงไปตลอดนะครับนะแล้วแต่ว่าเขาเอาอะไรเป็นสิ่งไหนเป็นอารมณาธิปติปัจจัยให้แก่เขามากนะครับ อันนี้เป็นลักษณะของโทสะแต่โทสะก็เป็นคล้ายกันถ้าหากว่า โทสะนี้ไม่ฝักใฝ่อะไรครับ โทสะนี้ไม่ เป็นอธิปติ อารมณ์เนี่ยนะครับไม่เป็นอธิปติปัจจัยให้แก่โลภะเพราะโลภะไม่ชอบอารมณ์โลภะนี่เป็นลักษณะประทุษร้ายอารมณ์นะครับ โทสะ นี้จะลักษณะประทุษร้ายอารมณ์เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องการอารมณ์นั้นเลยโทสะนั้นไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจยุบัน เช่นว่า แต่ฉันทะที่เกิดร่วมกับโทสะเนี่ยนะครับเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได ้เช่นว่าคนทะเลาะกันเนี่ยคนที่จะไปฆ่าเขาเนี่ยไอ้นั่นน่าจะเป็นอธิปติปัจจัยของโทสะไป อธิปติไหน ก็นี่ไงอารมณาธิปติปัจจัยเป็นอารมณ ์อารมณาธิปติเนี่ยนะครับหมายว่าอารมณ์เนี่ยนะครับทำให้หนักแน่นที่ต้องได้ไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้นเลยไม่ดูหมิ่นสิ่งนั้นเลยเคารพยำเกรงมากพอใจมากไม่อยากจะจากเลยถามว่าจะไปฆ่าเขาเนี่ยคิดแบบนี้ไหมครับถ้าไม่คิดมันก็สิ่งนั้นก็ไม่ใช่อารมณาธิปติปัจจัยแต่จิตใจที่จดจ่อจะฆ่าเขาเป็นต้นเนี่ยนะครับจิตประเภทนั้นอาจจะมีจิตเป็นอธิบดีก็ได้มีฉันทะเป็นอธิบดีก็ได้มีวิริยะเป็นอธิบดีก็ได้แต่เป็นสหชาตาธิบดีปัจจัยตระกูลสหชาตชาติไม่ใช่อารมณชาตินะครับเพราะมันจะไปทำลายอารมณ์นั้นนะครับ ผมสงสัยว่าพอเอาอารมณ์มาใส่แล้วอธิบไม่ใช่องค์ธรรมของอธิบดีนะเอาหายไปไหนแล้วผมก็เลยสงสัยอย่างเช่นชอบมากพอใจมากมันก็น่าจะเป็นฉันทาธิบดีไหมครับแต่ว่าเอ๊ะมันก็เป็นอารมณาธิบด ีคือเอางี้นะฉันทาธิปตินี่นะครับเน้นตัวจิตและเจตสิกเน้นเจตสิกและจิตนะครับที่ประกอบไปด้วยอธิบดีส่วนอารมณาธิปตินั้นเน้นอารมณ์คนละสายกันนะครับคนละฝ่ายกันเลยนะสหชาตาธิปติเน้นตัวรู้นะพูดแบบนี้นะอารมณาธิปติเน้นสิ่งที่ถูกรู้นะทีนี้ไอ้ที่เรียกว่าอธิปติเนี่ยนะครับอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ยังไงเป็นอารมณ์ชนิดที่ว่าแหมมันหนักแน่นเหลือเกินนะครับหรือเป็นธรรมชาติที่ควรได้นะครับควรได้อารมณ์นั้นน่ะมากนะครับเป็นอารมณ์ที่ไม่ทอดทิ้งเลยนะเป็นอารมณ์ที่ไม่ดูหมิ่นเลยเป็นอารมณ์ที่เข้าไปเคารพเข้าไปยำเกรงหรือว่าเป็นอารมณ์ที่พอใจมากนะครับอารมณ์ประเภทนั้นๆแหละเรียกว่าอารมณาธิปติปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าธรรมะเหล่าใดคือจิตและเจตสิกทั้งธรรมทั้งหลายธรรมะเหล่าใดให้หนักย่อมเกิดขึ้นธรรมะเหล่านั้นเป็นปัจจัยแก่ธรรมะเหล่านั้นด้วยอำนาจของอธิปติปัจจัยนะครับทำอารมณ์ในให้หนักที่สุดนะครับอารมณ์นั่นแหละเรียกว่าอธิปติปัจจัยเป็นอารมณาธิปติปัจจัยเป็นอารมณ์ที่หนักมากนะครับหนักแน่นเช่นสีทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับเราชอบสีชนิดไหนทำสีชนิดไหนให้หนักสีนั้นเป็นอารมณาธิปติปัจจัยเช่นบรรดาเพื่อนทุกชนิดนะครับเพื่อนที่เราไม่ดูหมิ่นเขาเลยนะครับเป็นคนที่เรายกย่องเขามากเป็นคนที่พอใจมากนะเพื่อนคนนั้นน่ะเป็นลักษณะของอารมณาธิปติปัจจัยของเรานะครับตัวเพื่อนคนนั้นนะครับหรือว่าในบรรดาคนที่เรารู้จักทั้งหมดนะคนนั้นเราพอใจเขาที่สุดนะครับคนนั้นแหละเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของเรานะครับ แต่ว่าเป็นเมื่อกี้นี่ว่าโทสะเป็นสหชาตา ธิปติฉันทะที่เกิดร่วมกับโทสะฉันทะนั้นเป็นสหชาตาธิปตินะครับแยก2 ส่วนนะครับอารมณ์กับสหชาตธรรมสหชาตธรรมนี่เกิดขึ้นโดยที่มีอะไรเป็นอารมณ์ก็ได้นะครับทีนี้ไอ้สหชาตธรรมเช่นฉันทะอาจจะมีสีเป็นอารมณาที่ปฏิปัจจัยก็ได้นะครับถ้าในพูดในแง่ว่าจิตเป็นปัจจัยแก่เจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปนะอย่างนั้นเนี่ยเค้าเรียกว่ายกสหชาตาที่ปฏิขึ้นนะครับถ้ายกอารมณ์ขึ้นมาอันนั้นก็เป็นอารมณาธิปติปัจจัยการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะครับพยายามแยก2ชาติก่อนนะชาติแรกคือสหชาตชาติกับอารมณชาติสหชาตาธิปตินั้นเป็นสหชาตชาตินะครับส่วนอารมณาธิปติเป็นอารมณชาตินะครับคนละชาติกันเลยแต่ว่าทั้ง2ชาตินี่สัมพันธ์กันได้ไหมได้นะครับเช่นบางคนเนี่ยนะมีฉันทะฝักใฝ่ในสีเป็นหลักอย่างเงี้ยนะครับอย่างนั้นก็ได้ถ้าฉันทาที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่ธรรมและสัมปยุตธรรมอันนั้นเนี่ยเป็นฉันทาที่ปฏินะครับสีอันนั้นที่เขาฝักฝ่ายสีอันนั้นเป็นอารมณาที่ปฏิปัจจัย เป็นต้นแก่ฉันทะแก่จิตเจตสิกนั้นๆ นะครับนะอันนี้ก็เป็นอธิปติปัจจัยนะครับส่วนรายละเอียดก็จะได้กล่าวกันครั้งต่อๆไป ขออนุญาตก่อนจะผ่านโดยทั่วๆไปเนี่ยเข้าใจว่าเอาอิทธิบาท4ครับอธิปติปัจจัยเนี่ยมาอธิบายสับสนกันหรือเปล่าครับ ถ้าฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่เป็นอิทธิบาทนั้นนะครับมันจะต้องอยู่ในฝักฝ่ายของโพธิปักขิยธรรมเป็นไปเพื่อการตรัสรู้นะครับ ซึ่งจะต้องเป็นกุศลเท่านั้น ต้องเป็นกุศลเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นอยู่ในธรรมะฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้หรือบรรลุมรรคผลนะครับเป็นฝักฝ่ายแห่งมรรคญาณส่วนอธิปติตรงนี้นี่นะครับอาจจะอยู่ในฝักฝ่ายของโลภะก็ได้โทสะก็ได้โมหะก็ได้ไม่เกี่ยงนะครับคือดีก็ได้ชั่วก็ได้เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าโพธิปักขิยธรรมประเภทอิทธิบาทนั้นจะต้องเป็นคุณเครื่องเพื่อบรรลุมรรคผลเท่านั้นนะครับ ก็หลักสูตรตอนนี้เนี่ยเอาฉันทวิริยะเจตมวิมังสามาอธิบายเป็นอธิปฏิปัจจัยหมดไปหมดนะ ก็ถูกนะครับถ้าเอามาอธิบายเป็นอธิปฏิปัจจัยแต่เอาไปอธิบายเป็นอิทธิบาทสิมันผิดนะครับคือเนื่องจากเอาไอ้ฉันทวิริยะจิตตะเกี่ยวกับเช่นทำมาหากินเป็นต้นเนี่ยนะครับนั่นนะชอบเล่นไพ่เป็นต้นนั่นแหละไปเป็นอิทธิบาทซึ่งอยู่ในฝ่ายของโพธิปักขิยธรรมนั้นไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องก็สับสนในกลุ่มธรรมะนะครับว่าธรรมะเหล่านั้นเนี่ยที่เขาพูดกันนั้นโดยมากเป็นอธิปตินะครับเป็นอธิบดีเฉยๆนะครับแต่ไม่ใช่โพธิปักขิยธรรมเพราะว่าถ้าโพธิปักขิยธรรมต้องอยู่ในฝักฝ่ายแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับขึ้นอนันตระปัจจัยแล้วก็สมนันตระปัจจัยนะครับปัจจัยที่4กับที่5ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความไม่มีระหว่างขั้นชื่อว่าอนันตระปัจจัยธรรมะที่ช่วยอุปการะโดยความไม่มีระหว่างขั้นด้วยดีชื่อว่าสมนันตระปัจจัยปัจจัยทั้ง2นี้โดยมากอาจารย์ทั้งหลายอธิบายเสียย่นเยอะนะครับก็วิจัยอย่าว่าสมัยโบราณเลยนะสมัยนี้ก็มาเยินเยอะนะทั้งที่พระพุทธโฆษาจารย์อธิบายให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับก็ยังมาอธิบายเยินเยอะเอาหลักการทฤษฎีของตัวเองมาอธิบายนะครับเป็นอย่างนั้นจริงก็บอกว่าส่วนสาระในปัจจัยทั้งสองมีดังนี้นะท่านบอกเลยนะสาระเป็นอย่างนี้นะการกำหนดจิตนี้ได้ว่ามโนธาตุมีในลำดับจักขุวิญญาณนะครับมโนวิญญาณธาตุมีในลำดับแห่งมโนธาตุดังนี้เป็นต้นนะครับคือลักษณะนี้นั่นแหละครับเรียกว่าอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยเช่นจักขุวิญญาณที่ดับไปเป็นปัจจัยแก่สัมปติชนะด้วยอำนาจอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยสัมปติชนะจิตดับไปเป็นอนันตระปัจจัยแก่สันติรณะเป็นสมนันตระปัจจัยแก่สันติรณะนะครับสันติรณจิตที่ดับไปเป็นอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยแก่โวทัพพนะโวทัพพนะที่ดับไปเป็นอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยแก่ชวนะดวงที่1 นะครับชวนะดวงที่1เป็นอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยแก่ชวนะดวงที่2 อย่างนี้เป็นต้นไปนะครับจิตดวงก่อนที่หมดไปนั้นน่ะเป็นปัจจัยแก่จิตที่เกิดขึ้นข้างหลังอันนี้เรียกว่าอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยนะครับการกำหนดนั้นย่อมสำเร็จได้ด้วยอำนาจจิตที่เกิดขึ้นก่อนเท่านั้นหามีโดยประการอื่นไม่นะครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติธรรมะที่สามารถให้จิตตุบาทอันเหมาะสมแก่ตนเกิดขึ้นในลำดับของตนชื่อว่าอนันตระปัจจัยนะครับคือจิตที่หมดไปเนี่ยนะครับสามารถเป็นปัจจัยให้ดวงหลังเกิดได้ตามเหมาะสมเนี่ยนะครับไอ้จิตดวงก่อนที่หมดไปอันนั้นแหละชื่อว่าอนันตระปัจจัยเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าที่ชื่อว่าอนันตระปัจจัยได้แก่จักขุวิญญาณธาตุและธรรมะที่สัมปยุตด้วยจักขุวิญญาณธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและธรรมะที่สัมปยุตด้วยมโนธาตุนั้นด้วยอำนาจของอนันตระปัจจัยเป็นต้นดังนี้นะครับธรรมะใดเป็นอนันตระปัจจัยธรรมะนั่นแหละเป็นสมนันตระปัจจัยด้วยนะครับไม่ต่างกันเลยนะแต่ก็ยังมีคนไปอธิบายให้มันต่างย่นได้นะครับทั้งที่ท่านบอกว่ามันไม่ต่างมันต่างกันแค่พยัญชนะนะจริงอยู่ปัจจัย2 อย่างนี้ต่างกันเพียงพยัญชนะเท่านั้นเหมือนคำว่าอุปจยะกับสันตติสันตติกับอุปจยะนี่อันเดียวกันหรือเหมือนคำว่าอธิวจนะกับนิรุตติเนี่ยนะครับมันอันเดียวกันอ่ะนะ แต่ก็ยังไปอธิบายให้ต่างกันอีกนะครับทั้งๆที่ท่านก็เน้นกลัวเราจะเข้าใจผิดนะครับอาจารย์สมัยนี้ก็ยังมาอธิบายเป็นอื่นไปได้นะครับผมก็งงเหมือนกัน ขออนุญาตครับถ้ามันเหมือนกันทุกอย่างไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างเหตุฉะไหนจึงมีการบัญญัติมาตั้ง2คำ เทศนาวิราชอย่างหนึ่งนะครับความงดงามแห่งเทศนาอย่างหนึ่งกับอัธยาศัยของเวนยสัตว์เนี่ยอย่างหนึ่งนะครับด้วยเหตุผล2ประการนะครับเทศนาวิราชกับอัธยาศัยของเวนยสัตว์นะครับก็ทำไมใช้คำว่าเหตุนิทานปัจจัยสมุทัยเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ที่จริงก็อันเดียวกันอ่ะทำไมจะต้องพูดหลายครั้งแต่เพื่อให้เห็นว่าอัธยาศัยของเวนยสัตว์เนี่ยเป็นอย่างนั้นเขาจะรู้ได้เพราะใช้คำไหนพระองค์ก็จะแสดงคำนั้นนะครับ ตรงนั้นไม่สงสัยเพราะว่าเขาไม่ได้เอามาใส่ในปัจจัย24แต่ว่าเมื่อเอามาใส่ในปัจจัย24เนี่ยมันก็น่าจะจับมาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะอธิบายไปอย่างไรก็ได้แล้วหาคำอันไหนมาเป็นไวยพจน์ของการอันนี้ก็ไม่สงสัยนะแต่นี่เจ้าเอามาใส่เรียงกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับแล้วบอกว่าเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยมันก็น่าสงสัยนะ ก็ด้วยเหตุผลอย่างที่ว่าไปนั่นเองนะครับคืออนันตระกับสมนันตระเนี่ยเพิ่มแค่สังอุปสรรคเข้ามาเท่านั้นเองนะอนันตระเนี่ยนะแต่คนไม่เข้าใจไม่ดีอ่ะนะเอาสังมาสับหนึ่งนำหน้าอนันตระนั่นแหละใช้คำว่าด้วยดีเนี่ยนะครับหรือพร้อมแค่เนี้ยเขาเข้าใจทันทีเลยนะครับก็คำหนุนเข้ามาหรือเพิ่มอุปสรรคมาคำเดียวเท่านั้นจริงๆนะครับแต่อรรถวิธีขยายพุทธพจน์พูดเทศเหมือนกันหมดเลยนะดูในนิเทศดูในปัญหาวาระดูที่อื่นๆขยายเหมือนกันเป๊ะหมดเลยพันพอคำพีเนี่ยก็บอกว่าเปดูเอาในปัจจัยก่อนไม่ต่างกันจริงๆนะครับแต่ที่ว่าเหตุผล2อย่างคือเทศนาวิราชเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับความงดงามของเทศนาเนี่ยอย่างหนึ่งก็คืออัธยาศัยของเวนยสัตว์นะครับหรือเทวดาเข้าฟังแล้วเนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยพอฟังคำนี้เขาจะบรรลุมรรคผลเพราะใช้คำนี้พระองค์ก็เทศไปนะครับคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เน้นความสวยหรูของพยัญชนะอย่างเดียวนะครับเน้นที่ว่าทำอย่างไรเสียผู้ฟังทั้งหลายจักได้สำเร็จประโยชน์คือกำจัดราคะโทสะโมหะได้พระองค์จะเน้นตรงนั้นเป็นประมาณนะครับไม่เน้นโอ้โหเน้นแต่ความสวยโรดอะไรนะสวยรู้โดยที่ละกิเลสอะไรไม่ได้สักอย่างเลยไม่ได้เป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลอะไรเลยนะครับถึงจะดีขนาดไหนพระองค์ก็ไม่แสดงเพราะคำสอนของพระองค์นี้สาทังสัพพยัญชนะนะครับถึงพร้อมด้วยอรรถและพยัญชนะนะครับหมายความว่ากำจัดความเมาคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นได้นะครับที่พระองค์ทรงแสดงแบบนั้นนะครับทีนี้ถ้าเอามติทั้งหลายมาแย้งอีกว่าซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าโดยเนื้อความแล้วไม่มีข้อแตกต่างกันเลยนะสองปัจจัยนี่นะครับแม้ความเห็นอันใดของอาจารย์ทั้งหลายที่ว่านะมติที่แย้งมาว่าชื่อว่าอนันตระปัจจัยเพราะไม่มีระหว่างขั้นแห่งการที่ยาวนานชื่อว่าสมนันตระปัจจัยเพราะไม่มีระหว่างขั้นแห่งกาละธรรมดามตินั้นย่อมผิดจากพระบาลีเป็นต้นว่าคำพูดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะผิดจากบาลีนะเนวสัญญานาสัญญายตนากุศลเป็นปัจจัยด้วยอำนาจของสมนันตระปัจจัยแก่พระสมาบัติของบุคคลผู้ออกจากนิโรธเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่าไอ้สมนันตระปัจจัยนี่มันไม่มีอะไรมาขั้นเลยนะมันเร็วมากแป๊บนั่นแหละไม่ใช่นะเพราะอะไรเพราะว่าคนเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยกี่วันครับ7วันใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เนวสัญญานาสัญญายตนะดวงนั้นอ่ะที่ดับไปนั่นอ่ะพอออกจากนิโรธผลจิตเกิดขึ้นเนวสัญญาเป็นปัจจัยแก่ผลจิตนั้นก็ด้วยอำนาจอนันตระปัจจัยเพราะไม่มีอะไรไปขั้นตรงนั้นเลยเป็นทั้งอนันตระปัจจัยด้วยเป็นทั้งสมนันตระปัจจัยด้วยในขณะนั้นนะครับแม้คำใดที่อาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ในปัจจัยทั้งสองเหล่านั้นว่าความสามารถในอันยังธรรมะทั้งหลายให้เกิดขึ้นยังไม่เสื่อมแต่ธรรมะทั้งหลายยังไม่เกิดขึ้นในลำดับด้วยดีเพราะถูกกำลังภาวนาห้ามไว้แม้คำนั้นก็ให้สำเร็จความไม่มีแห่งความไม่มีระหว่างขั้นแห่งกาละนั่นเองจริงอยู่ข้าพเจ้าขอกล่าวว่าเพียงเท่านี้ว่าความไม่มีระหว่างขั้นแห่งกาละในปัจจัยทั้งสองนั้นย่อมไม่มีเพราะกำลังแห่งภาวนาฉะนั้นความเป็นสมนันตระปัจจัยจึงไม่ถูกฉะนั้นธรรมะเหล่านั้นจะเป็นสมนันตระปัจจัยเพราะความไม่มีระหว่างขั้นแห่งกาลเวลา ฉะนั้นผู้ศึกษาอย่ายึดมั่นนักนะครับที่ว่าไปเนี่ยอย่าไปยึดถือนะอย่าไปให้ความสำคัญอะไรมากมายพึงเชื่อมความต่างกันพึงเชื่อนะท่านมาเน้นอีกครั้งพึงเชื่อความต่างกันในปัจจัยทั้งสองนั้นโดยพยัญชนะเท่านั้นอย่าเชื่อถือโดยเนื้อความเลยอย่าไปอธิบายให้มันวิจิตพิสดารว่าที่จริงปัจจัยสองอย่างเนี่ยต่างกันแค่คำพูดนะครับต่างแค่คำเท่านั้นจริงๆถามว่าคืออะไรคืออย่างนี้ความมีระหว่างขั้นแห่งธรรมะเหล่านั้นไม่มีเหตุนั้นธรรมะเหล่านั้นจึงชื่อว่าอนันตระไม่มีระหว่างขั้นความไม่มีระหว่างขั้นด้วยดีเพราะไม่มีการดำรงอยู่แห่งธรรมะเหล่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านั้นจึงชื่อว่าสมานันตระคือไม่มีระหว่างขั้นด้วยดีเพราะฉะนั้นไม่มีการดำรงอยู่เพิ่มคำว่าด้วยดีมาอีกคำเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งมาจากสังอุปสรรคนะครับเพิ่มมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพยัญชนะไม่ต่างกันจริงจริง ยังกับอย่างนี้ว่าพระอาจารย์พันเตสมชายนั่งโต๊ะแล้วก็ตอนนี้นั่งแล้ว ก็ไม่ทราบนะครับว่าจะเข้ากันได้หรือเปล่าคือถ้าพูดอีกในหนึ่งเนี่ยนะครับเช่นในมาติกาก็เหมือนกันมาติกาเช่นทัสเนนะปหาตภาธรรมาภาวนายปหาตภาธรรมาเนวทัสเนนะนภาวนายปหาตภาธรรมาทัสเนนะปหาตปะเหตุกาธรรมาภาวนายปหาตปะเหตุกาธรรมาเนวทัสเนนะนภาวนายปหาตปะเหตุกาธรรมาเพิ่มเข้าเหตุกาธรรมาเท่านั้นเองแต่คำอธิบายทั้งหมดเหมือนทัสนะนั่นแหละนะไม่ต่างกันจริงๆแสดงซ้ำนะเท่านั้นเองนะครับอันในอภิธรรมที่แสดงแบบลักษณะซ้ำๆเนี่ยมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอธิบายว่าโอ้ยมันอย่างนั้นมั้งอย่างนี้มั้งนะครับไม่ต้องเลยท่านว่างี้ก็ว่างี้แหละไปคิดตามท่านอย่างเดียวก็พอนะครับเพราะว่าเห็นในแนวเนี่ยมีเยอะมีหลายแห่งมากอย่างเช่นนัตถิปัจจัยกับวิคตาปัจจัยก็ไม่ได้มีความต่างอะไรกันเลยอธิบายไปมาก็คืออนันตระสมานันตระอีกนั่นแหละเท่ากับนะครับที่ไหนมีอนันตระที่นั่นมีสมานันตระที่นั่นมีนัตถิที่นั่นมีวิคตะที่นั่นเป็นอนันตรูปนิสยะห้าปัจจัยนี้ที่เดียวกันเลยนะครับอันถ้าเรียนสภาคคตนามาไม่ต่างกันเลยนะครับพอพูดว่าเช่นจักขุวิญญาณเป็นปัจจัยแก่สัมปติชนะจิตด้วยปัจจัยอะไรบ้างอนันตระสมานันตระอนันตรูปนิสยะนัตถิวิคตะทันทีเลยห้าปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปโอ้โหอย่างนั้นมั้งอย่างนี้มั้งที่จริงมันก็พร้อมกันนั่นแหละนะครับ เหมือนกับอัตติกับอวิคตาด้วยป่ะครับ ครับเหมือนกันครับ แล้วก็นิสยะกับอุปนิสยะเหมือนกันไหม อ๋อไม่เหมือนครับอันนี้แตกต่างกัน คร ับ อุปนิสยะมี3ชาตินะครับ นิสยะเป็นสหชาตชาติเป็นต้นนะครับ ครับเมื่อกี้ผมฟังเรื่องการออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะดับไปปุ๊บก็เป็นแล้วพระสมาบัติก็จะเกิดขึ้นติดต่อเข้านิโรธสมาบัติอย่างนี้ใช่ไหมครับ อย่างนี้นะครับว่าผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนะครับเขาก็จะเข้าฌานโดยลำดับกับสลับกับวิปัสสนานะครับสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปจนถึงชั้นอากินจัญญายตนะแล้วออกจากอากินจัญญายตนะเจริญวิปัสสนาเป็นต้นนะครับแล้วก็อธิษฐานก่อนอธิษฐานว่าจะเข้าเนวจะเข้านิโรธสมาบัติจะดับจิตเจตสิกกี่วันเช่นดับ7วันนะครับแล้วก็เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็ดับพอเนวสัญญานาสัญญายตนะดับก็ไม่มีความคิดเลย7วันอย่างเงี้ยหมดเวสัญญาเวทนาหมดเกลี้ยงเลยนะครับไม่มีจิตเจตสิกเลย7วันทีนี้ครบวันที่7นะครับถึงเวลาที่กำหนดไว้เนี่ยนะผลจิตก็จะเกิดขึ้นผลจิตก็จะเกิดขึ้นพอและจิตเกิดขึ้นแล้วก็หยั่งลงสู่ภวังจากเนวสัญญานาสัญญายตนะที่ดับไปเมื่อ7วันที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นอนันตระปัจจัยสมานันตระปัจจัยอนันตรูปนิสยปัจจัยนัตถิปัจจัยวิคตะปัจจัยแก่พลจิตดวงนั้นนะครับ ทั ้ง7วันก็เรียกว่าอย่าว่า7วันอย่างนี้เลยครับแม้แต่ผู้ที่จุติจิตดับไปแล้วก็เกิดเป็นอสัญญสัตว์500มหากัปนะครับปฏิสนธิหลังจากนั้นนะจุติอันนี้ก็เป็นอนันตระปัจจัยสมานันตระปัจจัยอนันตรูปนิสยปัจจัยนัตถิปัจจัยวิคตะปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตอันนั้นเหมือนกันว่าง500มหากัปก็เหมือนกันนะครับก็ชื่อว่าอนันตระปัจจัยสมานันตระปัจจัยเหมือนกันหมดเลยนะครับนะเป็นนัตถิปัจจัยวิคตะปัจจัยด้วยนะครับอนันตรูปนิสยปัจจัยด้วยนะครับ พราะฉะนั้นที่ไปวิจารณ์ในแนวอื่นๆเนี่ยนะท่านบอกว่าอย่าไปยึดมั่นนักว่างั้นเถอะพึงเชื่อความต่างกันในปัจจัย2อย่างโดยพยัญชนะเท่านั้นอย่าเชื่อถือโดยเนื้อความเลยว่างั้นนะคืออย่างที่อธิบายไปแล้วเนี่ยนะครับปัจจัยต่อไปเลยนะครับสหชาตปัจจัย ปัจจัยที่6กันนะธรรมะที่เกิดขึ้นช่วยเป็นอุปการะด้วยอำนาจของการยังธรรมะอื่นให้เกิดพร้อมกันเหมือนดวงประทีปเป็นอุปการะแก่แสงสว่างชื่อว่าสหชาตปัจจัยนะครับเกิดร่วมกันนะถ้าหันไปข้างหน้าเนี่ยนะก็เหมือนดวงประทีปเป็นปัจจัยแก่แสงสว่างนะตัวประทีปเนี่ยนะตัวเทียนเป็นต้นนะครับที่ช่วยเกื้อกูลต่อแสงสว่างเพราะถ้าหากว่าเทียนไม่มีเป็นต้นเนี่ยนะองค์ประกอบองค์ประชุมของเทียนหรือองค์ประชุมของดวงประทีปไม่มีแสงสว่างก็มีไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาศัยทั้งไข่ด้วยอาศัยทั้งไส้ด้วยอาศัยเชื้อเพลิงด้วยนะครับหลายๆอย่างเหล่านั้นนะเกื้อกูลอุปการะต่อแสงสว่างนะครับลักษณะนั้นเรียกว่าสหชาตปัจจัยนะครับสหชาตปัจจัยนั้นมีอยู่6อย่างด้วยกันนะครับด้วยอำนาจแห่งอรูปขันธ์เป็นต้นสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าสหชาตปัจจัย6อย่างนั้นข้อ1เลยนะครับอรูปขันธ์4เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันด้วยอำนาจของสหชาตปัจจัยนะครับคือเช่นนามขันธ์1เป็นปัจจัยแก่นามขันธ์3นามขันธ์3เป็นปัจจัยแก่นามขันธ์1นามขันธ์2เป็นปัจจัยแก่นามขันธ์2นะครับลักษณะนั้นนะครับคือมันเป็นปัจจัยด้วยการเกิดพร้อมกันนั่นแหละเกิดร่วมกันเกิดพร้อมกันบางอย่างก็เป็นปัจจัยแก่กันและกันนะครับอย่างที่2ก็คือมหาภูตรูป4เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันด้วยอำนาจสหชาตปัจจัยนะมหาภูตรูป1เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูป3มหาภูตรูป3เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูป1มหาภูตรูป2เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูป2นะครับคือเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอยู่ในตัวนั่นแหละอย่างที่3นะครับคือปฏิสนธิขณะนะครับแรกปฏิสนธิเลยนะนามกับรูปเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันด้วยอํานาจของสหชาตปัจจัยหมายความว่าปฏิสนธินามเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันแก่ปฏิสนธิกับหทยวัตถุนะครับเฉพาะหทยวัตถุเนี่ยนะครับเป็นอัญญมัญญะหมายความว่าอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนะครับเฉพาะในอุปาทขณะในที่4ก็คือธรรมะคือจิตและเจตสิกเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานด้วยอำนาจของสหชาตปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นจิตเจตสิกที่เป็นเหตุให้ผมพูดเนี่ยนะความรู้สึกนึกคิดอันนั้นเป็นสมุฏฐานให้เปล่งวาจาออกมาอันนี้ก็ลักษณะของสหชาตปัจจัยเหมือนกันหรือกระทั่งจิตที่เป็นเหตุให้ทรงตัวนั่งอยู่นี่นะครับจิตที่เป็นเหตุให้ทรงตัวนั่งอยู่นะจิตเจตสิกอันนั้นก็ชื่อว่าเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีจิตตสมุฏฐานครับทำให้วาโชจิตชาวาโยที่พัดทั่วสารพางกายให้นั่งอยู่ได้นี่นะครับอย่างที่5ก็คือมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปก็ด้วยอำนาจสหชาตปัจจัยนะธาตุปฐวีอาโปเตโชวาโยเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยแก่จักขุปสาทะก็ด้วยสหชาตปัจจัยนะครับมหาภูตรูป4เป็นปัจจัยแก่โสตปสาทะก็สหชาตปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่สีก็ด้วยสหชาตปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่เสียงก็ด้วยสหชาตปัจจัยเป็นปัจจัยแก่กลิ่นก็ด้วยสหชาตปัจจัยลักษณะนี้นะครับคือมหาภูตเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปนัยยะที่6บอกว่าในการบางคราวรูปเป็นปัจจัยแก่อรูปด้วยอำนาจของสหชาตปัจจัยในการบางคราวไม่เป็นปัจจัยด้วยอำนาจของสหชาตปัจจัยคำนี้ท่านกล่าวหมายถึงเฉพาะหทยวัตถุเท่านั้นคือหทยวัตถุในอุปาทขณะในปฏิสนธิการเป็นปัจจัยแก่อรูปนะครับด้วยสหชาตปัจจัยนะแต่ถ้าขณะอื่นๆหลังจากนั้นเป็นปุเรชาตปัจจัยแต่ว่าเฉพาะในอุปาทขณะในปฏิสนธิการเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยแก่อรูปเนี่ยนะด้วยอำนาจสหชาตปัจจัยนะครับน ี่ก็ลักษณะของสหชาตปัจจัยนี่ก็เกิดพร้อมกันนะครับเกิดพร้อมกันแต่ก็เป็นปัจจัยให้ปัจจยุบันธรรมเกิดได้นะครับเป็นปัจจัยให้ผลเกิดได้มีอยู่6ลักษณะด้วยกันนะคืออรูปขันธ์4มหาภูตรูป4นะในปฏิสนธิขณะทั้งนามและรูปแล้วก็จิตเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปนะครับหรือว่าปฏิสนธิหัตถยวัตถุเป็นปัจจัยแก่นามนะครับ6ในด้วยกันชื่อว่าสหชาตปัจจัยสหชาตปัจจัยนี่นะครับเป็นประธานหลักของสหชาตชาติสหชาตชาตินะครับบริวารของเขาก็เช่นเหตุปัจจัยนะครับคล้ายคลึงกันมากนะครับแต่ว่ารายละเอียดรวมๆของตระกูลสหชาตชาตินะครับสหชาตปัจจัยนี่เป็นหลักนะครับเป็นประธานเลยที่เหลือก็อยู่ในขอบข่ายของสหชาตปัจจัยนั่นแหละปัจจัยที่7เลยนะครับอัญญมัญญปัจจัย ธรรมะที่ช่วยอุปการะโดยความอุดหนุนกันและกันให้เกิดขึ้นและค้ำจุนกันและกันไว้เหมือนไม้ค้ำ3อันช่วยกันค้ำกันและกันเอาไว้นะครับชื่อว่าอัญญมัญญปัจจัยโต๊ะ3ขานะครับถ้าตัดขาใดขาหนึ่งออกไปก็หักนะล้มฉะนั้นไม้3อันเนี่ยนะครับเหมือนกับขากล้องนะขากล้อง3อันเนี่ยนะครับก็ช่วยค้ำกันเอาไว้ถ้าหากว่าตัวใดตัวหนึ่งขาดไปที่เหลือก็ล้มไปปัจจัยที่ช่วยกันค้ำกันไว้ซึ่งกันและกันอย่างนี้นะครับชื่อว่าอัญญมัญญปัจจัยนะครับอัญญมัญญปัจจัยนั้นมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับด้วยอำนาจแห่งอรูปขันธ์เป็นต้นสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอรูปขันธ์4เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันด้วยอำนาจของอัญญมัญญปัจจัยอย่างที่ว่านะอย่างเช่นนามขันธ์1เป็นปัจจัยแก่นามขันธ์3นามขันธ์3เป็นปัจจัยแก่นามขันธ์1นามขันธ์2เป็นปัจจัยแก่นามขันธ์2หรือว่าเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันนะครับลักษณะนี้แหละเรียกว่าอัญญมัญญปัจจัย ก่อนที่จะถามฟังดูเหมือนกับสหชาตปัจจัยทุกอย่างเลยมีข้อแตกต่างกันตรงไหนไหมครับ สหชาตปัจจัยนั้นกว้างกว่านะครับคืออย่าลืมว่าอัญญมัญญปัจจัยนั้นก็อยู่ในลูกหม้อของสหชาตปัจจัยใช่ไหมครับถ้าเรียนสหชาตชาตินะใช่ไหมครับก็เป็นสหชาตชาติกลางเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในลูกหม้อของสหชาตปัจจัยยกตัวอย่างนะครับว่านามขันธ์4ขออภัยนามขันธ์1เป็นปัจจัยแก่นามขันธ์3ไม่ใช่สหชาตปัจจัยอย่างเดียวนะครับเป็นทั้งสหชาตปัจจัยสหชาตานิสยปัจจัยสหชาตถิปัจจัยสหชาตาวิคตะปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนะครับถ้าจิตชาติวิบากก็เป็นวิปากปัจจัยนะครับลักษณะนี้นะครับก็ได้ตั้งหลายปัจจัยในที่เดียวกันพร้อมกันถ้าลักษณะนี้ต้องเรียนลักษณะของสภาคะว่าเมื่อธรรมะอย่างหนึ่งอุปการะแก่ธรรมะอย่างหนึ่งขึ้นเนี่ยนะครับมีปัจจัยพร้อมกันกี่ปัจจัยนะครับก็เหมือนกับโครงสร้างที่ให้เห็นนะเช่นจิตเจตสิกเนี่ยนะครับจิตเป็นปัจจัยแก่เจตสิกในทวิปัญจก็เป็น10ปัจจัยนะครับเป็น10ปัจจัยนะจิตเป็นปัจจัยแก่เจตสิกหรือเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตก็ต้องหลายปัจจัยนะครับนั่นแหละให้เห็นว่าบางอย่างก็เข้ากันได้เรียกว่าสภาคะกันนะครับแล้วก็ยังมีแนวเอามาสงเคราะห์กันด้วยนะครับเอาปัจจัยกับปัจจยุบันและเอาปัจจัยมาสงเคราะห์ลงอันนี้เรียกว่าคตนานะครับมีการจำแนกปัจจัยโดยนัยยะต่างๆหรือว่าปัจจัยสงเคราะห์นะครับความแตกต่างกันบางส่วนก็ไม่มีแต่ความกว้างแคบก็แตกต่างกันสหชาตปัจจัยนั้นมีตั้ง6วาระนะครับส่วนอัญญมัญญปัจจัยมีเฉพาะ3อย่างนะครับ3อย่างกับ6อย่างนี้ก็กว้างแคบแตกต่างกันมากมหาภูตรูป4ก็เป็นปัจจัยนะครับซึ่งกันและกันด้วยอำนาจของอัญญมัญญปัจจัยเหมือนกันปฐวีเป็นปัจจัยแก่อาโปเป็นปัจจัยแก่เตโชเป็นต้นเนี่ยนะอัญญมัญญนั่นแหละแม้กระทั่งในปฏิสนธิขณะนะครับนามและรูปก็เป็นอัญญมัญญปัจจัยหรือว่าเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันด้วยอำนาจของอัญญมัญญปัจจัยนั่นเองนะครับประคับประคองกันเพื่อปฏิสนธิเกิดขึ้นนะครับ อันนี้ไม่พูดถึงใน ปัญจโวการภูมิครับเฉพาะในปัญจโวการภูมิ ส่วนรายละเอียดนั้นจะมีข้างหน้าต่อไปแต่ว่าที่ท่านยกมาให้เห็นนี้ให้เห็นความเป็นอัญญมัญญปัจจัยหรือให้เห็นความที่มันอาศัยซึ่งกันและการเกิดขึ้นนะครับส่วนในรายละเอียดหรือลักษณะของปัญหาวาระก็จะได้กล่าวข้างหน้าต่อไปนะครับส่วนตรงนี้ก็รู้แค่นี้รู้ให้เห็นภาพรวมๆของอัญญมัญญปัจจัยนะครับว่าลักษณะเขาเป็นอย่างไรสรุปก็คือนามเป็นปัจจัยแก่นามนะครับนามเป็นปัจจัยแก่นามในดวงเดียวกันนั่นแหละหรือมหาภูตรูปในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละเป็นปัจจัยแก่กันและกันหรือว่าปฏิสนธิขณะนามและรูปนั่นแหละเป็นปัจจัยแก่กันและกันด้วยอำนาจของอัญญมัญญปัจจัยนี้สบายมากนะครับง่ายครับทีนี้ต่อไปนะนิสยปัจจัยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที่อาศัยเหมือนแผ่นดินและแผ่นผ้าเป็นต้นเป็นที่รองรับและอิงอาศัยของต้นไม้และจิตกรรมเป็นต้นนี้ชื่อว่านิสยปัจจัยนะครับที่อาศัยอ่ะนะเป็นปัจจัยโดยเป็นที่อาศัยนิสยปัจจัยนั้นพึงทราบตามนัยยะที่กล่าวแล้วในสหชาตปัจจัยนั่นแหละครับ6วาระนี่นะเหมือนกันกับสหชาตปัจจัยเพราะว่านิสยปัจจัยนี้บางส่วนเป็นสหชาตชาตินะครับส่วนที่เป็นเหมือนกับสหชาตชาติเรียกว่าสหชาตนิสยปัจจัยก็เหมือนกับสหชาตปัจจัยทุกประการนะครับเห็นนะเพราะว่าสหชาตนิสยอัตถิอวิคตานี้เป็นสหชาตชาติใหญ่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวสหชาตปัจจัยแล้วสหชาตนิสยก็เหมือนกันแต่ว่านิสยนั้นไม่ใช่สหชาตชาติอย่างเดียวนะครับไม่ใช่สหชาตชาติอย่างเดียวเพราะว่าอยู่ในประเภทวัตถุปุเรชาตชาติด้วยนะครับยกตัวอย่างเนี่ยนะครับว่าแต่ในนิสยปัจจัยนี่นะครับท่านจำแนกไว้6อย่างว่าจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและธรรมที่สัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุนั้นด้วยอำนาจของนิสยปัจจัยอันนี้พิเศษประเภทวัตถุปุเรชาตนิสยปัจจัยนั่นเองนะครับคือในปัจจัยเดียวเนี่ยเป็นได้หลายชาตินะครับเช่นนิสยปัจจัยนี้เป็นทั้งสหชาตชาติด้วยนะครับเรียกว่าสหชาตานิสยะเป็นวัตถุปุเรชาตชาติด้วยนะครับเช่นจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและสัทธรรมที่สัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุด้วยอำนาจของนิสยปัจจัยแต่นิสยะแบบนี้เรียกว่าวัตถุปุเรชาตนิสยปัจจัยนะครับมีชื่อจำเพาะเขาว่าวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยแต่เรียกย่อๆก็คือนิสยปัจจัยนั่นเองนะก็ตัววัตถุนั่นเองนะครับวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของจิตนะก็เป็นลักษณะของนิสยปัจจัยเหมือนกันเพราะว่าจักขุวิญญาณถ้าไม่อาศัยจักขุประสาทะก็เกิดไม่ได้นะครับโสตวิญญาณถ้าไม่อาศัยโสตประสาทะก็เกิดไม่ได้คานวิญญาณถ้าไม่อาศัยคานประสาทะก็เกิดไม่ได้ชิวหาวิญญาณถ้าไม่อาศัยชิวหาภาษาทะก็เกิดไม่ได้กายวิญญาณถ้าไม่อาศัยกายภาษาทะก็เกิดไม่ได้จิตที่เหลือนะครับถ้าไม่อาศัยหทยวัตถุก็เกิดไม่ได้ลักษณะนี้เรียกว่าวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยนะครับ ขออนุญาตตรงหน้า16นี้ใช่ไหมครับที่ต่อจากหน้า15นะ ครับ จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและธรรมที่สัมปยุตด้วยจักขุวิญญาณธาตุนั้นด้วยอำนาจแห่งนิสยปัจจัยตรงนี้เนี่ยชื่อเต็มคือปุวัตถุปุเรชาตะ นิสยปัจจัยครับแต่ก็อยู่ประเภทนิสยปัจจัยปัจจัยประธานเรียกว่านิสยปัจจัยแต่เนื่องจากมีคุณลักษณะเป็นวัตถุด้วยนะมีคุณลักษณะว่าวัตถุนั้นต้องเกิดก่อนด้วยนะครับนะแล้วก็เป็นที่อาศัยด้วยก็เลยเรียกว่าเรียกชื่อเต็มๆนะครับตามที่ศึกษาในสายทั่วๆไปท่านใช้คำว่าวัตถุปุเรชาตนิสยปัจจัยแต่ถ้าเฉพาะตามนี้ก็ชื่อนิสยปัจจัยนั่นแหละแต่ว่านิสยปัจจัยนั้นมีหลายอย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นนิสยปัจจัยตรงนี้เนี่ยนะครับก็แยกออกเป็น2 ส่วนนะคือสหชาตนิสยกับวัตถุปุเรชาตะนิสยะนะครับแยกออกเป็น2 ส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือลักษณะเหมือนสหชาตชาติทุกอย่างส่วนหนึ่งก็เหมือนกับวัตถุปุเรชาตชาติทุกอย่างนะครับนะเพราะฉะนั้นในวัตถุปุเรชาตชาติก็จะบวกคำว่านิสยะเข้าไปด้วยในสหชาตชาติก็บวกคำว่านิสยะเข้าไปด้วยนะครับจึงไม่ผิดไงครับ ให้รู้ว่าเออปัจจัยนี่กว้างมากนะครับกว้างเพราะคำว่าที่อาศัยนี่กว้างใช่ไหมครับเหมือนกับลูกอาศัยพ่อเนี่ยนะต้นไม้อาศัยแผ่นดินนะครับเรืออาศัยน้ำอย่างเงี้ยนะลักษณะเนี่ยคำว่าที่อาศัยที่อาศัยนะเพราะฉะนั้นอาจจะไปใช้ในหลายๆความหมายก็ได้นะครับใช้ในความหมายว่าเกิดร่วมกันก็ได้ใช้ในความหมายว่าเป็นที่อาศัยเกิดก็ได้นะครับเหมือนกับนิสยาจารย์นะครับอาจารย์ที่ให้นิสัยนะครับเรียกนิสยาจารย์นะครับก็คือให้รู้ว่าเออที่อาศัยนี่มีลักษณะหลายอย่างนะแต่ก็เรียกว่าเป็นที่อาศัยทีนี้อุปนิสัยแล้วครับปัจจัยต่อไปปัจจัยที่9อุปนิสยปัจจัยที่ชื่อว่านิสยะนี้เพราะอัดว่าอันผลของตนเข้าไปอิงอาศัยคือไม่ปฏิเสธผลของตนเพราะผลมีการอาศัยเหตุนั้นเป็นไปคือหมายความว่าผลเนี่ยนะต้องอิงเหตุอันนั้นไว้ตลอดเลยนะครับอันนั้นลักษณะของนิสยะนะที่อาศัยที่มีกำลังมากชื่อว่าอุปนิสัยเหมือนความทุกข์ใจอย่างหนักชื่อว่าอุปายาตนะเพิ่มมาอุปะเข้ามาอีกนะครับว่าให้รู้ว่ามันคับแค้นใจอย่างมากมันไม่ใช่คับแค้นใจเป็นธรรมดานะครับสำนวนว่ามันคับแค้นใจแทบกระอักเลือดนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่อาศัยก็เหมือนกันนิสยะมันเป็นที่อาศัยใช่ไหมครับแต่ที่อาศัยเป็นไม่ใช่ที่อาศัยธรรมดาเป็นที่อาศัยที่มีกำลังมากนะครับชนิดที่ว่าขาดอันนั้นไม่ได้เลยอ่ะที่อาศัยที่มีกำลังมากขนาดนั้นนะครับชื่อว่าอุปนิสยปัจจัยนะอุปนิสยะเพราะฉะนั้นธรรมะที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุมีกำลังหรือว่าเป็นที่อาศัยที่มีกำลังมากชื่อว่าอุปนิสยะอันอุปะตัวนั้นเนี่ยแปลว่ามันมีกำลังมากนะครับแต่อุปนิสยปัจจัยกับนิสยปัจจัยนี่คนละชาติเลยนะครับคนละชาติกันเลยนิสยปัจจัยนั้นได้สองชาติใช่ไหมครับคือสหชาตชาติกับวัตถุปุเรชาตชาติส่วนนิสยปัจจัยนี้ได้สามชาตินะครับนะอุปนิสยปัจจัยนี้สามชาติคืออารัมมณชาติอย่างหนึ่งอนันตระชาติอย่างหนึ่งปกตูปะนิสยชาติเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าอุปนิสัยหรืออุปนิสยปัจจัยเนี่ยมีอยู่3อย่าง3ประเภทนะครับคือ1อารัมมณูปนิสยะ2อนันตรูปนิสยะ3ปกตูปนิสยะนะครับขยายตามลำดับว่าบรรดาอุปนิสัย3อย่างนั้นนะครับอารัมมณูปนิสยะทรงจำแนกไว้โดยไม่ต่างกันเลยกับอารัมมนาธิปติปัจจัยนะอารัมมณูปนิสยปัจจัยกับอารัมมนาธิปติปัจจัยไม่ต่างกันเลยนะครับโดยในเป็นต้นอย่างนี้ว่าบุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถย่อมพิจารณากรรมนั้นให้หนักย่อมพิจารณากรรมที่เคยสร้างสมมาให้หนักนะครับลักษณะเนี่ยนะออกจากฌานแล้วย่อมพิจารณาฌานให้หนักอย่างเช่นคนที่ให้ทานนะครับก็นึกถึงทานนั่นนะอปราปริยะเจตนานะครับโดยนึกถึงเจตนาอันนั้นแล้วปีติโสมนัสเกิดอย่างแรงเนี่ยนะครับคิดอารมณ์นั้นให้หนักลักษณะนั้นก็เป็นอารัมมณูปนิสยะหรือคนที่สมาทานศีลแล้วมาเจริญศีลานุสติพิจารณาถึงศีลอันนั้นศีลอันนั้นก็ชื่อว่าอารัมมณูปนิสยะเหมือนกันนะครับทำให้หนักนะหรือว่าคนที่รักษาอุโบสถหรือคนที่ได้ฌานออกจากฌานก็พิจารณาฌานอันนี้ก็ชื่อว่าอารัมมณูปนิสยะนะครับคืออารมณ์นั้นเนี่ยเป็นอารมณ์ที่หนักนั่นหนักแน่นมากนะครับส่วนพระเสขะย่อมพิจารณาโคตรภูให้หนักนะครับย่อมพิจารณาโวทานให้หนักพระเสขะออกจากมรรคแล้วย่อมพิจารณามรรคให้หนักเนี่ยนะครับเช่นปัจเจเวคขณะญาณพิจารณามรรคหรือพิจารณาโวทานหรือพิจารณาโคตรภูนะครับการพิจารณาแบบนี้นี่นะครับก็พิจารณาด้วยความหนักแน่นนะพิจารณาอารมณ์อันนั้นด้วยความหนักแน่นหรืออารมณ์นั้นเนี่ยนะครับเป็นอารมณ์ที่หนักแน่นมากนะครับหรือสำนวนที่ว่าเป็นอารมณ์ที่ควรได้ไม่ควรทอดทิ้งเป็นอารมณ์ที่พอใจเป็นอย่างมากนะครับเป็นอารมณ์ที่พอใจประทับใจแต่ไม่ใช่ว่าด้วยอำนาจกิเลสเสมอไปนะครับเพราะว่ากุศลก็ฝักใฝ่ในกุศลเหมือนกันนะครับ ขอกราบครับไอ้คำว่าโวทานเนี่ยหมายถึงอะไร โวทานนี่หมายถึงในมรรควิถีนะครับเช่นพระสกทาคามีบุคคลเนี่ยนะครับบริกรรมอุปจาระแล้วก็โวทาน พราะไม่ใช่โคตรภูนะครับเป็นโวทานแล้วก็จะเป็นสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคเกิดขึ้นต่อจากโวทานนั้นนะครับก็สามารถบรรลุมรรคผลได้นะครับคือในมรรควิถีเป็นต้นนั่นเองนะครับนะถ้าหากว่าเรียนมรรควิถีมาก็จะสบายนะครับทีนี้ต่อไปว่าบรรดากุศลธรรมมีการให้ทานเป็นต้นธรรมะคือจิตและเจตสิกทำอารมณ์ใดให้หนักอารมณ์นั้นจัดว่าเป็นอารมณ์ที่มีกำลังในบรรดาอารมณ์ทั้งหลายสำหรับจิตและเจตสิกนั้นโดยการกำหนดที่แน่นอนนะครับคืออย่างเช่นนะคนที่ให้ทานแล้วก็ปรารภถึงกุศลเจตนาอันนั้นเนี่ยนะครับมันคล้ายๆว่ามันหนักแน่นมันเต็มที่เลยนะครับว่าอารมณ์นั้นเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาจริงๆนะคล้ายๆว่าปลื้มใจในเจตนาอันนั้นนะครับเช่นคนที่ได้ใส่บาตรกับพระพุทธเจ้าแล้วก็นึกปราบปลื้มใจในเจตนาที่ได้ทํากับพระพุทธเจ้าหรือเท้าสักกะนะครับเท้าสักกะเมื่อใส่บาตรกับพระมหากัสสปะนะครับบอกว่าโอ้ทานที่เราให้กับพระมหากัสสปะเป็นทานที่ให้ดีแล้วเนาะนะครับเป็นทานที่ปฏิสถานและดีแล้วเนาะลักษณะนี้แหละครับเรียกว่ากุศลอันนั้นเนี่ยเป็นอารัมมนาธิปติเป็นอารัมมณูปนิสยะแก่กุศลที่เกิดครั้งหลังๆอีกนะครับหรืออาจจะด้วยอกุศลก็ได้นะครับไม่จำเป็นเฉพาะกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลอย่างเดียวกุศลก็เป็นอารัมมณูปนิสยะปัจจัยแก่อกุศลก็ได้นะครับเพราะว่าโลภะทั้งหลายก็อาศัยกุศลเนี่ยยึดเหมือนกันนะครับแต่ว่ารายละเอียดจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาพึงทราบความต่างกันแห่งอารัมมนาธิปติกับอารัมมณูปนิสยะอย่างนี้นะครับชื่อว่าอารัมมนาธิปติเพราะอาจว่าเป็นเพียงนะครับเพียงเป็นธรรมะที่จิตและเจตสิกทำให้หนักชื่อว่าอารัมมณูปนิสยะเพราะอาจว่าเป็นเหตุให้จิตและเจตสิกมีกำลังนะถ้าอารัมมนาธิปติก็คือทำให้หนักใช่ไหมครับอารัมมณูปนิสยะก็คือมันมีกำลังนะก็เพิ่มทั้งหนักด้วยทั้งมีกำลังด้วยเชื่อไหมครับว่าที่ไหนมีอารัมมนาธิปติที่นั่นมีอารัมมณูปนิสยะนะครับโดยคัตตนานะโดยสภาคคัตตนาเนี่ยเป็นอันเดียวกันเลยนะครับต้องแสดงพร้อมกันนี่นะครับเช่นถ้าว่าโลภะมีสีเป็นอารมณ์นะครับสีอันนั้นเนี่ยเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยแก่โลภะขณะนั้นเนี่ยนะครับเป็นทั้งอารัมมนาธิปติด้วยเป็นทั้งอารัมมณูปนิสยะด้วยเป็นทั้งอารัมมณะด้วยนะครับพร้อมกันในที่เดียวกันนั่นแหละนะนะแต่ถ้าอธิบายในลักษณะอารัมมนาธิปติก็คือทำอารมณ์นั้นให้หนักมากนะครับถ้าเป็นอารัมมณูปนิสยะก็คือมันทำให้มีกำลังมากนะเป็นอารมณ์ที่มีกำลังมากไม่ใช่อารมณ์ธรรมดาว่างั้นเถอะแต่ก็พร้อมกันนั่นแหละครับก็อารมณ์นั้นหนักขนาดไหนก็คิดดูนะครับดูแล้วดูไม่เบื่อนะครับดูแล้วไม่อยากหลับตาไม่อยากจะผ่านไปเลยนะครับอยากจะดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกนั่นแหละครับถ้าเสียงก็อยากจะฟังรอบแล้วรอบเล่ารอบแล้วรอบเล่านั่นแหละครับเสียงประเภทนั้นนั่นแหละเสียงแบบนั้นเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยนะครับกับอารัมมนาธิปติพร้อมกันนั่นแหละพร้อมกันขณะเดียวกันด้วยนะครับเพราะอย่างที่ว่านะอารัมมนาธิปติที่ไหนอารัมมณูปนิสยะก็ที่นั่นน่ะแหละอ๋อไม่ครับไม่ต่อกันนะครับเกิดพร้อมกันเลยนะอารัมมนาธิปติกับอารัมมณูปนิสยะเนี่ยเกิดพร้อมกันเกิดขณะเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าอธิบายในลักษณะอารัมมนาธิปติคือมันทำอารมณ์นั้นอ่ะมันน่าทำให้หนักอ่ะนะถ้าอารัมมณูปนิสยะก็อารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่มีกำลังมากอ่ะนะนะครับอันนี้สำหรับอุปนิสยปัจจัยข้อแรกคืออารัมมณูปนิสยะก็พอเข้าใจนะครับว่าก็คืออารัมมนาธิปตินั่นแหละนะครับแต่ก็อธิบายให้เห็นว่าเออนะอารมณ์เนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่มีกำลังมากนะถ้าอารัมมนาธิปติก็อารมณ์นั้นน่าหนักแน่นควรได้ไม่ควรทอดทิ้งเท่านั้นเองนะครับเปลี่ยนแต่ว่าอธิบายให้เห็นความเด่นชัดมากขึ้นทีนี้ต่อไปนะครับว่าถ้าอนันตรูปนิสยะล่ะครับนะอารัมมนาธิปติมีสามขออภัยอุปนิสยปัจจัยมี3อย่างนะ1อารัมมณูปนิสยะ2อนันตรูปนิสยะ3ปกตูปนิสยะทีนี้มาอธิบายอนันตรูปนิสยะก็การก็ทรงจำแนกไว้ไม่ต่างกันกับอนันตระปัจจัยนี่ไม่ต่างกันจริงๆนะครับอนันตระปัจจัยอันใดอนันตรูปนิสยะก็อันนั้นนั่นแหละนะครับ มันเหมือนกันกับอนันตระปัจจัยทุกอย่างเหมือนกันกับสมนันตระปัจจัยทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเรียนในสภาคตนาจะเห็นว่าที่ไหนมีอารัมมณปัจจัยขอไปที่ไหนมีอนันตระปัจจัยที่นั่นจะมีอนันตรูปนิสยปัจจัยที่ไหนมีอนันตรูปนิสยปัจจัยที่นั่นจะต้องมีสมนันตระปัจจัยที่นั่นต้องมีนัตถิปัจจัยที่นั่นต้องมีวิคตะปัจจัยนะครับ5ปัจจัยนี้เกิดพร้อมกันด้วยขณะเดียวกันด้วยมีการอธิบายเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะครับคือให้เห็นว่าอนันตระนั่นแหละเป็นอนันตระที่มันมีกำลังมากนะครับอนันตระที่มีกำลังมากนั่นแหละเป็นเหตุที่มีกำลังเลยชื่อว่าอนันตรูปนิสยะนะครับนะจะเห็นว่าการที่ธรรมะใดธรรมะหนึ่งเป็นปัจจัยให้ปัจจยุบันธรรมเกิดขึ้นนั่นนะธรรมะนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยที่มีกำลังมากนะครับหรือมีความเด่นแตกต่างกันมากกุศลขันธ์ทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นก่อนๆเป็นปัจจัยแก่กุศลขันธ์ที่เกิดหลังๆด้วยอำนาจของอุปนิสยปัจจัยเช่นมหากุศลในชวนะดวงที่1เป็นปัจจัยแก่ดวงที่2ดวงที่2เป็นปัจจัยแก่ดวงที่3ในวิถีเดียวกันเนี่ยนะครับลักษณะนั้นน่ะก็ชื่อว่าอนันตรูปนิสยปัจจัยแต่ในนิเคปบทนะครับในนิเคปแห่งมาติกามีการตั้งปัจจัยทั้ง2นั้นแปลกกันเพราะอนันตระปัจจัยมาแล้วโดยในเป็นต้นว่าจักขุวิญญาณธาตุและธรรมที่สัมปยุตด้วยจักขุวิญญาณธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและธรรมที่สหรคตด้วยมโนธาตุนั้นด้วยอำนาจของอนันตระปัจจัยส่วนอุปนิสยปัจจัยก็มาเป็นต้นว่ากุศลธรรมที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่กุศลที่เกิดหลังๆด้วยอำนาจของอุปนิสยปัจจัยแม้นิเคปบทแห่งมาติกานั้นเมื่อว่าโดยอัตถะก็อันเดียวกันนะวิธีเรียงเรื่องอาจจะเรียงต่างกันนะครับเช่นตั้งว่าจักขุวิญญาณและเจตสิกที่ประกอบเป็นปัจจัยแก่สัมปติชนะอย่างเงี้ยนะสัมปติชนะเป็นปัจจัยแก่สันติรณะอันนั้นเป็นลักษณะของอนันตระปัจจัยในพุทธพจน์ที่ทรงตรัสนะส่วนอุปนิสยปัจจัยประเภทอนันตรูปนิสยพระองค์บอกกุศลก่อนๆเป็นปัจจัยแก่กุศลหลังๆเป็นต้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่อยู่แค่นี้นะยังมีอกุศลด้วยยังมีอัพยากตะวาระเป็นต้นด้วยเพราะฉะนั้นให้เห็นว่าไม่ต่างกันระหว่างอนันตระปัจจัยกับอนันตรูปนิสยปัจจัยนะครับนะพุทธพจน์ที่ยกขึ้นแสดงแตกต่างกันบ้างนะครับถ้าใครเรียนนิเทศของวิพังควาระวิพังควาระของปัจจัยมาก็จะเห็นความแตกต่างกันบ้างแม้เช่นนั้นผู้ศึกษาก็พึงทราบว่าชื่อว่าอนันตระปัจจัยเพราะสามารถให้จิตตุบบาท ที่เหมาะสมเกิดขึ้นในลำดับของตนของตนนะครับคือให้ผลเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในลำดับของตัวได้นะครับเช่นจักขุวิญญาณก็ทำให้สัมปติชนะเกิดในลำดับของตัวได้สัมปติชนะก็ให้สันติรณะเกิดในลำดับของตัวได้อย่างนี้ชื่อว่าอนันตระปัจจัยชื่อว่าอนันตรูปนิสยะเพราะจิตที่เกิดก่อนมีกำลังในอันให้จิตดวงหลังเกิดนะครับมันมีกำลังมากนะที่จริงก็ไอ้อนันตระนั่นแหละแต่เป็นมีกำลังเลยเรียกว่าอนันตรูปนิสยะเหมือนอย่างว่าในเหตุปัจจัยเป็นต้นเว้นแม้เว้นธรรมะบางอย่างเสียจิตก็เกิดขึ้นได้นะครับในเหตุปัจจัยเนี่ยนะครับเช่นจิตเว้นเหตุบางอย่างก็เกิดได้นะครับในโลภะมูลจิตเว้นโทสะจิตก็ยังเกิดได้นะครับหรือว่าอุเบกขาเนี่ยเว้นปีติจิตก็ยังเกิดได้ใช่ไหมครับโลภะอุเบกขาไม่ต้องมีปีติเขาก็เกิดได้เพราะฉะนั้นเว้นธรรมะบางอย่างจิตนั้นๆก็ยังเกิดได้นั่นลักษณะของเหตุปัจจัยหรือสหชาตชาตินะฉันใดเว้นจิตที่ติดต่อกันแห่งตนเสียจิตย่อมเกิดขึ้นได้ย่อมไม่มีฉะนั้นเหมือนกันแต่อันนี้แบบเป็นอุปมาแบบตรงกันข้ามนะอุปมาแบบตรงกันข้ามว่าถ้าหากว่าสหชาตชาตินะเว้นสัมปยุตธรรมบางอย่างนะจิตนั้นมันยังเกิดขึ้นได้แต่ส่วนอนันตระชาติหรืออนันตระปัจจัยเนี่ยนะครับไอ้ถ้ามันจิตดวงก่อนเนี่ยนะครับเว้นซะไอ้จิตดวงหลังเกิดไม่ได้นะครับอันนี้เรียกว่าอุปมาแบบตรงกันข้ามให้เห็นชัดนะแต่เราอาจจะฟังอุปมาแนวนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยมากนะแต่ก็ดีแล้วล่ะที่ได้ยินบ้างนะครับต่อไปก็จะได้คุ้นนะฟังรอบแรกก็คุ้นหนึ่งครั้งฟังบ่อยๆเดี๋ยวก็คุ้นซ้ำเองแหละเพราะฉะนั้นเว้นจิตที่เกิด เว้นจิตที่ติดต่อกันแห่งตนเสียจิตจะเกิดขึ้นได้ย่อมไม่มีนะครับถ้าสัมปติชนะจิตจะเกิดโดยเว้นจากจักขุวิญญาณไม่ได้สันติรณะจิตจะเกิดเว้นจากสัมปติชนะจิตไม่ได้นะครับโวทัพพนะจิตจะเกิดเว้นจากสันติรณะจิตไม่ได้ชวนะจะเกิดเว้นจากโวทัพพนะไม่ได้นะครับก็จะลักษณะนี้เรียกว่าอนันตรูปนิสยะนะครับเพราะว่าจึงชื่อว่าเป็นปัจจัยที่มีกำลังนะครับไอ้จิตดวงที่ดับไปนั้นมีกำลังมากแต่ก็ผู้ศึกษาก็ไม่ควรลืมว่าอนันตระสมนันตระอนันตรูปนิสยะนัตถิวิคตะนั้นพร้อมกันในขณะเดียวกันนั่นเองนะครับเพิ่งทราบความต่างกันแห่งอนันตระปัจจัยกับอนันตรูปนิสยปัจจัยทั้งสองอย่างนั้นอย่างนี้ชื่อว่าอนันตระปัจจัยด้วยอำนาจการยังจิตที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นในลำดับของตนของตนนี่ชื่อว่าอนันตระนะครับคือหมายความว่าตัวปัจจัยนั้นน่ะที่หมดไปเนี่ยทำให้ลำดับของตนเนี่ยเกิดมาด้วยดีชื่อว่าอนันตรูปนิสยปัจจัยก็ด้วยอำนาจแห่งเหตุที่มีกำลังนะคือตัวปัจจัยเนี่ยมีกำลังมากให้ผลเกิดขึ้นแต่ก็พร้อมกันนั่นแหละพร้อมกันกับอนันตระปัจจัย ถ้าหากว่าที่ไหนมีอนันตระปัจจัยเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีอนันตรูปนิสยะอย่างนั้นใช่ไหมครับ ไม่ครับต้องเกิดพร้อมกัน ก็เพราะว่าอนันตรูปนิสยะเนี่ยเกิดขึ้นด้วยอาศัยว่าปัจจัยนั้นมีกำลังมากเนี่ยก็อนันตระปัจจัยเนี่ยมันก็บอกว่าอะไรก็ได้ที่อาศัยกันเกิดขึ้น ก็ฟังดูก็เหมือนอย่างนั้นนะครับแต่ก็ดูในวิธีดูนะครับยกตัวอย่างนะเขาเกิดพร้อมกันหมดเลยนะถ้าเรียนสภาคัตนาแล้วเนี่ยนะครับคือถ้าเราดูคำอธิบายเฉพาะตรงนี้นะดูเหมือนให้เข้าใจแบบนั้นนะครับแต่ว่าอันที่จริงแล้วถ้าเรียนคัตนาสภาคะกับคัตนานะครับนะปัจจัยสงเคราะห์ในวาระข้างหน้าต่อไปเนี่ยนะครับจะรู้ว่าพร้อมกันนั่นแหละครับที่ไหนมีอนันตระก็อนันตรูปนิสยะสมานันตระก็พร้อมกันนั่นแหละนะครับเพราะว่าเน้นว่าจิตดวงก่อนที่ดับไปนั่นแหละครับเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยที่หมดแล้วนะเป็นปัจจัยที่หมดแล้วให้ปัจจยุบันเกิดขึ้นอ่ะใช่ถ้าบอกว่าจิตดวงที่ดับไปนั้นเป็นอนันตระปัจจัยคือหมายความว่าจิตดวงหลังเนี่ยเหมาะสมแก่ตนเกิดขึ้นไอ้จิตดวงก่อนที่หมดไปนั่นแหละมีกำลังมากนะครับเป็นเหตุที่มีกำลังมากต่อการเกิดขึ้นของจิตดวงหลังอันนั้นชื่อว่าอนันตรูปนิสยปัจจัยแต่ก็ที่เดียวกันนะครับนะให้อธิบายคือโดยชื่อของปัจจัยอาจจะหลายปัจจัยนะครับแต่ก็พุทธพจน์ให้เห็นความสำคัญนะครับเพราะว่าคำว่าปัจจัยนี่แทนคำว่าอนัตตานั่นเองนะครับให้เห็นถึงความเป็นอนัตตาของสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้นะครับว่าเป็นไปตามปัจจัยจริงๆนะครับไม่ได้มีใครไปที่เรียกว่าสัตว์บุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งให้หามีไม่นะครับทีนี้ต่อไปว่าอุปนิสยปัจจัยมี3ใช่ไหมครับ1อารัมมณูปนิสยปัจจัย2อนันตรูปนิสยปัจจัย3ปกตูปนิสยปัจจัยมาดูปกตูปนิสยปัจจัยก่อนนะครับว่ามีอธิบายว่าอุปนิสัยที่บุคคลทำไว้ก่อนชื่อว่าปกตูปนิสยะนะสำนวนถ้าพูดแบบไทยๆก็สะสมนิสัยอะไรไว้ก็นิสัยที่สะสมไว้ก่อนๆนั่นแหละนะเรียกว่าอุปนิสัยอุปนิสัยนะครับอุปนิสัยสำนวนว่าทำจนเป็นนิสัยนะครับคือนิสัยของไทยพูดกันนี่คืออุปนิสัยในบาลีนะคำพูดแบบชาวบ้านเขาคุยกันอ่ะนี่นิสัยเสียนิสัยไม่ดีอันนี้เนี่ยนะครับเป็นคำพูดที่ว่าอุปนิสัยมาไม่ดีนั่นเองนะครับเป็นอุปนิสัยในคัมภีร์ปฐานแต่นิสัยในภาษาไทยนะครับภาษาไทยกับภาษาบาลีนี่นะครับที่ใช้กันนั้นบางอย่างก็เหมือนบางอย่างก็คนละในนะครับเช่นอารมณ์เสียเนี่ยนะครับเอ๊ะสีมันเสียด้วยเหรอเอ๊ะสีก็อยู่ตามเดิมบอกว่าอารมณ์เสียนะใช่ไหมครับแต่หมายถึงว่าจิตมันเสียอย่างเงี้ยนะเพราะคำพูดที่แบบไทยๆก็ต้องอธิบายซ้ำเหมือนกันนะครับถ้าจะให้เข้ากันกับคำสอนนะที่ชื่อว่าปกตะเนี่ยนะครับปกตูบวกปกตูปนิสยะก็คือมาจากปกตะบวกอุปนิสยะใช่ไหมไอ้คำว่าปกตะหมายถึงว่าสิ่งที่เคยทำมาแล้วได้แก่ทำมีศรัทธาและศีลเป็นต้นที่บุคคลให้สำเร็จแล้วในสันดานของตนเนี่ยนะเช่น บุคคลเนี่ยให้ศรัทธาศรัทธาก็เพิ่มกำลังไปเรื่อยๆๆเนี่ยนะครับเช่นศรัทธาวันละนิดวันละหน่อยเพิ่มขึ้นนะอย่างพุทธพจน์ที่บอกว่ากุศลธรรมเนี่ยนะที่มันค่อยๆเกิดถึงจะเกิดทีละเล็กทีละน้อยเกิดบ่อยๆก็บริบูรณ์เหมือนกันเหมือนกับน้ำฝนถึงจะหยดทีละเล็กทีละน้อยก็สามารถทำให้ตุ่มบริบูรณ์อย่างนั้นแหละกุศลก็ลักษณะเดียวกันอันนี้เรียกว่าศรัทธาที่เพิ่มขึ้นศีลก็เหมือนกันนะครับศีลที่เพิ่มขึ้นก็จะสามารถทำให้ศีลอย่างอื่นเพิ่มขึ้นศรัทธาเป็นปัจจัยแก่ศีลศีลเป็นอุปนิสัยแก่สุตะเป็นต้นเนี่ยไอ้ภายในตัวนี่นะครับอันนี้ก็ลักษณะของปกตูปนิสยะอย่างหนึ่งนะครับปกตูอีกอย่างหนึ่งก็คืออุตุและโภชนะเป็นต้นที่บุคคลเข้าไปเสพนะครับเช่นอยู่ที่หนาวจิตใจก็อีกอย่างหนึ่งอยู่ในสถานที่ร้อนจิตใจก็อีกอย่างหนึ่งอาหารชนิดเดียวกันเช่นนะครับแกงชนิดเดียวกันเนี่ยนะตอนที่ร้อนๆความรู้สึกจะอย่างหนึ่งต้มยำเนี่ยนะต้มยำแบบอุ่นๆเนี่ยนะครับตอนร้อนๆหอมๆความรู้สึกก็อีกอย่างหนึ่งต้มยำที่มันจืดซึ่งนะเย็นสนิทเลยแช่ตู้เย็นออกมาก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับโภชนะก็เหมือนกันนะครับอาหารแต่ละอย่างก็เหมือนกันนะเช่นชั้นอาหารอ่ะเช่นคนบางคนเนี่ยนะครับเจอข้าวเหนียวเข้าไปนี่ก็ง่วงเต็มทีเลยนะเจอข้าวเจ้าเข้าไปก็หิวตลอดนะถ้าหากว่าคนที่นิยมข้าวเหนียวเนี่ยนะครับมาทานข้าวเจ้าเขาบอกว่าหิวไม่อยู่ท้องเขาว่างั้นนะคนที่เคยทานแต่ข้าวเจ้ามาทานข้าวเหนียวทานเสร็จแล้วมันง่วงลักษณะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอุตุโภชนะเนี่ยนะครับเป็นต้นหรือเสนาสนะก็เป็นอุปนิสัยประเภทปกตูปนิสยะนะครับเป็นที่อาศัยที่มีกำลังด้วยในพระไตรปิฎกเน้นให้เห็นว่าภิกษุหลายรูปนะครับบรรลุธรรมเพราะช่วงฝนตกใกล้จะเช้าๆนะครับเนื่องจากอากาศดีๆนะครับดูในเถรคถานะครับหรือแม้กระทั่งพระหลายรูปก็ได้อยู่ในถ้ำนะครับได้อุตุเป็นที่สบายในถ้ำเนี่ยนะก็บรรลุมรรคผลนะครับได้บรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นในสัปปายะ7เนี่ยนะครับอุตุโภชนะเสนาสนะเป็นต้นเนี่ยสำคัญมากนะครับต่อการเกิดขึ้นแห่งกุศลจิตทั้งหลายนะครับอกุศลก็เหมือนกันนะครับ ขออนุญาตคำว่าปกตะเนี่ยมันแปลว่าเคยทำมาอย่างเงี้ยสิ่งที่เคยทำมาแล้ว มีสองในครับมีสองในปกตะตัวนี้หมายสองในนะครับในหนึ่งคือปกตะแบบเหตุภายในกับเหตุภายนอกนะครับเหตุภายในเช่นศรัทธาเป็นต้นที่ตัวเองเคยสะสมมาอันนี้เรียกเหตุภายในส่วนอุตุโภชนะอันนี้เรียกเหตุภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นปกตะในที่นี้มาเหตุทั้งภายในกับเหตุภายนอกเหตุธรรมที่มีกำลังนั่นเอง ก็นั่นสิผมสงสัยว่าใครมาทำมันนะ อ๋อคือเช่นอย่างศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาที่ตัวเคยสะสมมานั่นเองนะครับไอ้ภายนอกก็เช่นผมมาอยู่กับอาจารย์ทำไมผมนิสัยเป็นแบบนี้นะไปเกี่ยวข้องกับคนใดนะเหตุภายนอกใครทำให้ล่ะเขาก็มาด้วยปัจจัยของเขาอ่ะเช่นเอ๊ะมาอยู่กุฏิตรงนี้เอ๊ะกุฏินี้สปายะแล้วกุฏินี้ใครทำให้ล่ะนะไปอยู่วัดโน้นสปายะแล้ววัดนั้นใครสร้างให้ล่ะก็ลักษณะนั้นน่ะคือถ้าสาวไม่จบไม่สิ้นสักทีนึงอ่ะนะลักษณะให้เห็นว่าเหตุภายในกับเหตุภายนอกถ้าพูดตรุษถึงอย่างนี้นะครับทำให้นึกถึงว่าปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิปัจจัยที่สำคัญแห่งสัมมาทิฏฐิหรือสติหรือปัญญาเนี่ยเหตุปัจจัยที่สำคัญภายในคือโยนิโสมนสิการอันนี้เรียกว่าปกตูภายในปกตูภายนอกก็คือมิตรทั้งหลายนะครับมิตรทั้งหลายเนี่ยนะเพราะมิตรนี้เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เนี่ยให้เห็นว่าปกตูภายนอกนี่สำคัญไม่ได้น้อยกว่าภายในเลยนะพระองค์บอกว่าเหตุปัจจัยภายนอกเนี่ยนะครับที่จะยิ่งกว่ามิตรนี่ไม่มีแล้วนะครับนะถ้าจะเกื้อกูลต่อมิจฉาทิฏฐิก็ปาปมิตรถ้าจะเกื้อกูลต่อสัมมาทิฏฐิก็ต้องกัลยาณมิตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของชีวิตเนี่ยถ้าพูดเหตุภายนอกถ้าพูดเหตุภายในนะครับถ้าสายดีๆเนี่ยนะอะไรที่จะเกื้อกูลแก่กุศลเท่ากับโยนิโสมนสิการไม่มีเนี่ยนะครับถ้าอะไรจะเกื้อกูลต่ออโยนิโสมนสิการนะครับซึ่งภายในที่เกื้อกูลต่ออกุศลเนี่ยเป็นไม่มีลักษณะนี้เรียกว่าปกตูปนิสยปัจจัยทีนี้พอไปอธิบายในเชิงพระสูตรเนี่ยเราก็นึกไม่ออกเอ๊ะพูดปัจจัยไหนอยู่นะแต่ถ้าหากว่าเรียนปฐานหรือเรียนปัจจัยไปแล้วนะครับพอไปฟังพระสูตรจะเข้าใจทันทีเลยอ๋อนี่หมายถึงปกตูที่เป็นเหตุทำในภายในนะเรียกว่าโยนิโสมนสิการกัลยาณมิตรนี้เป็นปกตูที่เป็นเหตุทำในภายนอกนะเพราะฉะนั้นเหตุทำทั้งภายในและภายนอกเพราะฉะนั้นปกตูนั้นทั้งภายในและภายนอกนะครับ ในคัมภีร์อภิธรรมโดยเฉพาะทั่วๆไปนะครับบัญญัติจะไม่ค่อยพูดถึงเลยแต่พอประตูปานิสยปัจจัยเนี่ยพระองค์ยกนะอุตุโภชนัมปิอุตุโภชนัมอุตุโภชนัมปิเสนาสนัมปินะครับแม้อุตุแม้โภชนะเสนาสนะอุปนิสยปัจเจนะปัจโยนะครับก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยด้วยนะครับซึ่งเราจะเรียนถึงข้างหน้าเพราะน้อยมากนะครับที่คัมภีร์อภิธรรมเนี่ยนะจะพูดสุตันตนะเป็นโวหารคาถาทั่วๆไปนะครับโดยมากจะยกเป็นปรมัตถ์แต่พอมาปกตูปานิสยปัจจัยนี้ยกเลยนะบุคคลนะครับอุตุเสนาสนะโภชนะซึ่งคำเหล่านี้เป็นสมมุติสัจจะทั้งนั้นนะครับแต่ยกมาให้เห็นว่าโอ้โหมีความสำคัญมากนะครับอธิบายคำว่าปกตูปานิสยอีกอย่างหนึ่งก็คืออุปนิสัยโดยปกตินั่นเองชื่อว่าปกตูปานิสยอธิบายว่าเป็นปัจจัยที่ไม่ปนกับอารัมมณะและอนันตระนะเป็นอุปนิสัยล้วนๆที่ไม่เกี่ยวกับอารัมมณะปัจจัยเลยเป็นปัจจัยล้วนๆที่ไม่เกี่ยวกับอนันตระปัจจัยเลยนะอันนั้นแหละชื่อว่าปกตูปานิสยะปกตูเป็นยังไงก็คือไม่ใช่อารัมมณะปัจจัยก็ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับอนันตระปัจจัยอันนั้นแหละเป็นปกตูนะครับจริงอยู่ผู้ศึกษาเพิ่งทราบประเภทมีประการมิใช่น้อยแห่งปกตูปะนิสยปัจจัยเป็นต้นนะครับเหตุของปกตูนี่เยอะนะเช่นว่าที่ชื่อว่าปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานวิปัสสนาเจริญมรรคอภิญญาสมาบัติให้เกิดนะครับอันนี้เนื่องจากศรัทธาใช่ไหมครับศรัทธานี้เป็นหลักนะเขาจึงให้ทานสมาทานศีลอุโบสถทำฌานวิปัสสนามรรคอภิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นหรือบุคคลเข้าไปอาศัยศีลก็ให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถนะครับทำฌานวิปัสสนามรรคอภิญญาสมาบัติให้เกิดหรืออาศัยจาคะจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานวิปัสสนามรรคอภิญญาสมาบัติให้เกิดนะครับอาศัยจาคะอาศัยปัญญาเนี่ยนะครับก็ทำคุณธรรมทั้งหลายให้เกิดนี้ก็ลักษณะของปกตูปะนิสยปัจจัยอย่างเช่นเราจะเห็นนะบางคนเขามีศรัทธามาเขาจึงให้ทานนะครับบางคนเนี่ยเขาเป็นคนมีศรัทธานะเขาจึงสมาทานศีลนะศีล5ศีล8ศีลอุโบสถโอ้คนนี้มีศรัทธาเขาจึงทำฌานทำวิปัสสนาทำมรรคทำผลเนี่ยนะครับโอ้คนนี้อาศัยสุตตะนะเขามีสุตตะนั่นแหละเขาจึงให้ทานอาศัยสุตตะนั่นแหละเขาจึงรักษาศีลอาศัยสุตตะนั่นแหละเขาเจริญฌานทำวิปัสสนามรรคผลและสมาบัติให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกุศลธรรมแต่ละอย่างนี่นับว่าสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะหนึ่งของปกตูปะนิสยปัจจัยหรือว่าศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาเป็นปัจจัยด้วยอำนาจของอุปนิสัยปัจจัยแก่ศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญานะครับลักษณะนี้อย่างหนึ่งนะของธรรมะมีศรัทธาเป็นต้นเหล่านั้นอันบุคคลทำไว้ก่อนด้วยชื่อว่าเป็นอุปนิสัยเพราะอาจว่าเป็นเหตุมีกำลังด้วยฉะนั้นจึงชื่อว่าปกตูปะนิสยปัจจัยด้วยประการชนีแลเช่นยกตัวอย่างว่าสวดมนต์วันนี้เพื่อความคล่องแคล่วในวันข้างหน้าใช่ไหมครับฟังเรื่องปัจจัยในวันนี้เพื่อความแตกฉานในวันข้างหน้านี่ก็คือสะสมปกตูปะนิสยปัจจัยนั่นเองนะครับถ้าฟังด้วยศรัทธาในวันนี้ก็เกื้อกูลต่อศรัทธาในวันต่อไปนะครับถ้าขี้เกียจตอนนี้ก็พอฟังเรื่องนี้เมื่อไหร่ก็ชักท้อชักล้าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความนึกคิดแต่ละขณะอย่าได้ประมาทเลยนะครับว่าจะไม่เป็นอุปนิสัยในวันข้างหน้าต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆความคิดเป็นอุปนิสัยแก่ชีวิตทั้งหมดข้างหน้านะครับทุกๆความคิดของเราเลยนะนะทุกความคิดเป็นอุปนิสัยที่สำคัญแก่ชีวิตในภายภาคหน้านะครับอันนี้เรียกว่าตระกูลปกตูปะนิสยปัจจัยนะครับแล้วก็ถ้าเอากรรมปัจจัยก็บอกทุกเจตนาที่คิดเป็นปัจจัยเพื่อสุขทุกข์ในวันข้างหน้านะครับทุกเจตนาที่คิดเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อสุขทุกข์ในวันข้างหน้าแต่บอกทุกความคิดเป็นอุปนิสัยแก่ความคิดต่อไปในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสะสมอุปนิสัยที่ดีก็พอกพูนอุปนิสัยอันนั้นซะตั้งแต่ขณะนี้เช่นอยากจะเป็นคนมีเมตตาที่หาประมาณไม่ได้ก็ต้องเพาะอุปนิสัยที่มีเมตตาต่อสัตว์ซะเดี๋ยวนี้เลยนะครับถ้าอยากมีศีลที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็สมาทานศีลตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเพาะเชื้อเพาะอุปนิสัยซะตั้งแต่ตอนนี้ไปนะครับลักษณะนี้เรียกว่าตระกูลปกตูปะนิสยปัจจัยซึ่งอบรมสะสมได้ถ้าอบรมสะสมไม่ได้ธรรมานุธรรมะปฏิปฏิจะเกิดไม่ได้ นะครับศีลจะไม่เป็นอุปนิสัยแก่จิตตสิกขานะครับอธิศีลสิกขาจะไม่เป็นอุปนิสัยต่ออธิจิตเลยแต่นี้เนื่องจากมีปกตูปะนิสยปัจจัยนั่นแหละอธิศีลสิกขาจึงเป็นปัจจัยแก่อธิจิตตสิกขาอธิจิตตสิกขาก็เป็นปัจจัยแก่อธิปัญญาสิกขาอธิปัญญาสิกขาแบบญาตปริญญาก็เป็นอุปนิสัยแก่อธิปัญญาแบบตีรณปริญญาอธิปัญญาแบบตีรณปริญญาก็เป็นอุปนิสัยแก่อธิปัญญาแบบปหานปริญญาอธิปัญญาแบบปหานปริญญาก็เพื่อปหานปริญญาที่เป็นโลกิยะโลกุตระนะครับที่โลกิยะก็เป็นอุปนิสัยแก่โลกุตระโลกุตระระดับโสดาปัตติมรรคก็จะเป็นอุปนิสัยแก่สกทาคามิมรรคนะก็เป็นอุปนิสัยสกทาคามิมรรคก็จะเป็นอุปนิสัยแก่อนาคามิมรรคอนาคามิมรรคก็จะเป็นอุปนิสัยแก่อรหัตตมรรคนะครับก็ทำทั้งปวงก็จะเป็นอุปนิสัยในลักษณะนี้ซึ่งในพระสูตรจะนิยมแสดงอุปนิสัยเหล่านี้มากนะครับนะโดยเฉพาะในกิมัทธิยสูตรในอุปนิสสสูตรเป็นต้นนะครับแสดงไว้ค่อนข้างมากจริงๆนะครับโดยลักษณะของปกตูปะนิสยปัจจัยนะครับเช่นสติปัฏฐานขอไปการครบกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรที่บริบูรณ์ย่อมยังการฟังพระสัทธรรมให้บริบูรณ์การฟังที่สัทธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังโยนิโสให้บริบูรณ์โยนิโสมนสิการที่บริบูรณ์ก็ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังอินทรีย์สังวรให้บริบูรณ์อินทรีย์สังวรที่บริบูรณ์ย่อมยังสุจริต3ให้บริบูรณ์สุจริต3ที่บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์ย่อมยังโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์โพชฌงค์7ที่บริบูรณ์ย่อมยังวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์นะครับธรรมทั้งหลายก็จะบริบูรณ์ไปโดยลำดับด้วยอาการอย่างนี้เหมือนกับฝนที่ตกบนยอดเขาเนี่ยนะถ้ามันตกบ่าแล้วมันก็จะท่วมไปเรื่อยๆตามลำดับอย่างนั้นแหละครับหรือบางสูตรก็ว่าอานาปานสติที่บุคคลเจริญมากแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์นะครับสติปัฏฐาน4ที่เจริญให้มากแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังโพชฌงค์7โพชฌงค์7ที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วก็ยังวิชชาและวิมุตติเป็นต้นนะครับธรรมะก็จะเป็นไปตามลำดับลักษณะนี้อันนี้คือพระองค์แสดงปกตูปะนิสยปัจจัยโดยสุตันตนัยนะครับวิธีนี้แสดงมากนะครับอย่างเช่นกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะนะครับพระสูตรทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยก็ชี้ชัดให้เห็นปกตูปะนิสยปัจจัยนั่นเองนะครับต่อไปเลยนะครับปุเรชาตปัจจัยปัจจัยที่10นะครับ24ปัจจัยนี่เกือบครึ่งแล้วเนาะเกือบครึ่งค้างแล้วในอุเทศหัวข้อปุเรชาตปัจจัยนั้นก็ที่เราคุ้นกันในนามวัตถุปุเรชาตปัจจัยเนี่ยอย่างนึงนะครับวัตถุปุเรชาตปัจจัยนั่นแหละครับนะแปลปุเรชาตปัจจัยนั่นแหละครับบวกนิสยะเข้าไปด้วยก็เป็นปุเรชาตนิสยะนะปุเรชาตปัจจัยนั้นคือธรรมะที่ช่วยอุปการะโดยการเกิดขึ้นก่อนกว่าแล้วยังเป็นไปอยู่ชื่อว่าปุเรชาตปัจจัยหมายความว่าปัจจัยนี้เกิดก่อนและยังอยู่ในทิฏฐิขณะนะครับปัจจัยนี้เกิดก่อนยังอยู่ในทิฏฐิขณะนั่นแหละเป็นปัจจัยนะครับสำนวนว่าพี่เป็นปัจจัยแก่น้องนะคล้ายๆแบบนี้นะคือพี่ที่เลี้ยงน้องเนี่ยนะพี่เกิดก่อนใช่ไหมครับแต่เลี้ยงน้องที่เกิดทีหลังแต่พี่ตายแล้วเลี้ยงได้ยังไงเนี่ยก็เพราะว่าพี่ที่เกิดก่อนแล้วก็เลี้ยงน้องภายหลังนั่นเองที่จริงแล้วปุเรชาตปัจจัยนี่มีอยู่11อย่างด้วยกันนะครับไอ้ที่เกิดก่อนเนี่ยนะเกิดก่อนมีอยู่11ประเภทด้วยกันด้วยอำนาจวัตถุอารมณ์และหัตถยวัตถุในปัญจทวารเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและแก่ธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจักขุวิญญาณธาตุด้วยอำนาจปุเรชาตปัจจัยก็คือประสาทรูปเป็นปัจจัยแก่ทวิปัญจวิญญาณจิตด้วยอำนาจปุเรชาตปัจจัยนะครับนั่นนะคือจักขุประสาทะต้องเกิดก่อนทวิไม่ใช่ประสาทรูป5ต้องเกิดก่อนทวิปัญจวิญญาณจิต10นะครับประสาทรูป5นี่เกิดก่อนนะครับทวิปัญจวิญญาณจิตเสร็จที่เกิดภายหลังเนี่ยนะอาศัยจักขุวิญญาณอาศัยประสาทรูปเหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับอย่างนี้เรียกว่าวัตถุปุเรชาตะ ัจจัยหรือว่าวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยก็ได้นะครับเช่นกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและธรรมะที่สัมปยุตด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นด้วยอำนาจของปุเรชาตปัจจัยกายปสาทะที่เกิดก่อนที่เกิดก่อนเป็นวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณนะครับลักษณะนี้นะหรือว่ารูปายตนะที่เกิดก่อนเนี่ยสีต้องเกิดก่อนจากขูวิญญาณนะครับรูปายตนะนั้นก็เป็นอารัมมณปุเรชาตะปัจจัยของจากขูวิญญาณปุเรชาตะเมื่อกี้เนี่ยครั้งแรกบอกว่าวัตถุปุเรชาตะอันนี้อารัมมณปุเรชาตะนะครับเช่นรูสีนี่นะครับเป็นอารัมมณปุเรชาตะปัจจัยแก่จากขูวิญญาณเสียงเป็นอารัมมณปุเรชาตะปัจจัยแก่โสตวิญญาณนะครับเป็นต้นนะครับเช่นโพธพายตนะก็เป็นอารัมมณปุเรชาตะปัจจัยของกายวิญญาณและเจตสิกที่ประกอบนะครับอันนี้ก็ด้วยอำนาจปุเรชาตะปัจจัยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคร่าวๆตรงนี้ก่อนก็คืออันแรกวัตถุปุเรชาตะปัจจัย2 อารัมมณปุเรชาตะปัจจัยนะครับทีนี้ต่อไปบอกว่ารูปายตนะไปจนถึงโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนธาตุนั้นด้วยอำนาจของปุเรชาตปัจจัยหมายความว่าปัญจารมนะครับเป็นปัจจัยแก่ปัญจทวาราวัชนะจิตอันนี้ก็ด้วยอำนาจปุเรชาตปัจจัยนะครับเป็นอารัมมณปุเรชาตปัจจัยสีต้องเกิดก่อนปัญจทวาราวัชนะจิตเสียงก็เกิดก่อนปัญจทวาราวัชนะจิตกลิ่นรสโพธะก็เกิดก่อนปัญจทวาราวัชนะจิตรูปเสียงกลิ่นรสโพธะเหล่านั้นนะครับเป็นอารัมมณปุเรชาตปัจจัยของปัญจทวาราวัชนะจิตหรือสัมปติชนะจิตนะครับมโนธาตุนี้เป็นชื่อของปัญจทวาราวัชนะจิตและสัมปติชนะจิตนั่นเองนะครับ จริงๆแล้วมันเหมือนกันแต่เรียกตามกันเฉย ๆหมายความว่าไงครับ วัตถุปุเรชาตปัจจัยด้วยแล้วก็เป็นอารัมมณูปอารัมมณปุเรชาตปัจจัยด้วยอย่างนี้ใช่ไหม ไม่ใช่อย่างเช่นจักขุวิญญาณที่เกิดขึ้นนะครับมีจักขุปสาทะเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัยให้มีสีเป็นอารัมมณปุเรชาตปัจจัยนะครับคนละฝั่งกันนะครับคนละฝั่งถ้าเรียนวัตถุวิญญาณอารมณ์นะครับนะเช่นจักขุวิญญาณมีจักขุปสาทะเป็นวัตถุปุเรชาตะมีสีเป็นอารัมมณปุเรชาตปัจจัยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าปัญจทวาราวัชนะจิตกับสัมปติชนะจิตก็มีสีเป็นต้นนั่นแหละเป็นอารัมมณปุเรชาตปัจจัยมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเป็นไปรูปนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนธาตุนั้นด้วยอำนาจของปุเรชาตปัจจัยหมายความว่าหทยะวัตถุนี่นะครับเป็นปัจจัยแก่จิตที่เหลือเว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10ด้วยอำนาจของวัตถุปุเรชาตปัจจัยหทยะวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตที่เหลือเว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10ด้วยอำนาจของวัตถุปุเรชาตปัจจัยแต่ว่าไอ้วัตถุอันนี้บางครั้งก็เป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณและธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนวิญญาณธาตุด้วยอำนาจของปุเรชาตปัจจัยบางครั้งก็ไม่เป็นปัจจัยด้วยอำนาจของปุเรชาตปัจจัยหทยะวัตถุเนี่ยนะครับในปฏิสนธิการไม่ได้เป็นปุเรชาตะเพราะมันเกิดพร้อมกันเป็นสหชาตะในอรูปภูมิไม่มีหทยะวัตถุเพราะฉะนั้นวัตถุไม่ได้เป็นปุเรชาตะเพราะฉะนั้นบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นแล้วแต่ภูมิด้วยนะครับแล้วแต่กาละด้วยเป็นต้นนั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยก็ค่อยๆศึกษากันต่อไปแต่นี้ก็รู้ไว้คร่าวๆก่อนนะครับเพราะนี้ยังอุเทศอยู่นะครับแค่ว่าเซิร์ฟๆก่อนนะครับนั่นนะพอหอมปากหอมคอบ้างให้บ้างลึกซึ้งนะต่อไปนะครับแต่ก็คิดว่าลึกก็ยากอีกก็ท้ออีกนะครับท้อได้ดีก็จะท้อบ้างอยู่หรอกนะครับถ้าหากว่าท้อแท้แล้วจะบรรลุสักมรรคสองมรรคก็จะเอามั่งนะครับแต่นี่ไม่ได้หรอกทีนี้ต่อไปนะครับปัจฉาชาตปัจจัยอันนี้ไม่ยากนะครับปัจฉาชาตปัจจัยอรูปธรรมคือนามได้แก่จิตและเจตสิกช่วยอุปการะโดยอัดว่าค้ำจุนแก่รูปธรรม ที่เกิดก่อนเหมือนเจตนาที่หวังอาหารช่วยค้ำจุนตัวลูกแร้งเอาไว้นี่ชื่อว่าปัจฉาชาตปัจจัยเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าธรรมะคือจิตและเจตสิกที่เกิดหลังๆเป็นปัจจัยแก่กายนี้ซึ่งเกิดก่อนด้วยอำนาจของปัจฉาชาตปัจจัยนะอันนี้นะว่าจักขุวิญญาณนี่เวลาเกิดขึ้นนะครับเป็นปัจฉาชาตปัจจัยแก่รูปทั้งหมดนะครับที่อยู่ในกายนี้นะรูปที่เกิดก่อนนะรูปเนี่ยเกิดก่อนจักขุวิญญาณใช่ไหมครับรูปมีสมุฏฐาน4เกิดก่อนจักขุวิญญาณพอจักขุวิญญาณเกิดนะเป็นปัจฉาชาตปัจจัยแก่รูปทั้งหมดเลย ร ู ปท ั้ งหมดนี่คือ ทั้ ง หัวจ ร ดเท้าแต่เป็นปัจฉาชาตปัจจัยนะครับเป็นปัจฉาชาตปัจจัยนะครับทั้งหมดเลยนะหรือชวนะที่เกิดทุกชวนะก็เหมือนกันเป็นปัจฉาชาตปัจจัยแก่รูปที่เกิดก่อนนะครับเหมือนกับค้ำเอาไว้นะเหมือนกับเป็นตัวค้ำเอาไว้นะลักษณะของปัจฉาชาตปัจจัยก็เน้นว่าจิตเจตสิกที่เกิดหลังๆเนี่ยนะครับเป็นปัจฉาชาตปัจจัยแก่รูป4สมุฏฐานที่เกิดก่อนทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจิตทุกดวงเป็นปัจฉาชาตปัจจัยแก่รูปที่มีสมุฏฐาน4หมดเลยนะครับคือเน้นรูปที่เกิดก่อนนะเน้นรูปที่เกิดก่อนที่ยังอยู่ในทิฏฐิขณะนะครับที่ยังอยู่ในทิฏฐิขณะนั้นจิตที่เกิดหลังๆเจตสิกที่เกิดหลังๆเป็นปัจฉาชาตปัจจัยแก่จิตเราแก่รูปทั้ง4สมุฏฐานเหล่านั้นทั้งหมดเลยนะครับทั้งเอกชกายทวิกายนะติชกายจตุชกายนะครับหมายความว่ากายที่มีสมุฏฐาน1เช่นกรรมสมุฏฐานอย่างเดียวนะครับเป็นต้นนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดหลังๆนี่มีอิทธิพลนะครับช่วยรักษาจิตช่วยรักษารูปที่เกิดก่อนพวกนี้เป็นปัจจัยประเภทอุปถัมภ์ครับไม่ใช่ปัจจัยประเภททำให้เกิดแต่เป็นปัจจัยอุปถัมภ์จิตที่เกิดหลังๆอุปถัมภ์รูปที่เกิดก่อนนั่นเองเรียกว่าปัจฉาชาตปัจจัยนะครับนะครับอาเสวนปัจจัยนะครับปัจจัยที่12ธรรมะที่ช่วยอุปการะเพื่อให้ธรรมะทั้งหลายที่เกิดติดต่อกันคล่องแคล่วและมีกำลังโดยอัตถาว่าเสพซ้ำนะครับคือจิตประเภทเดียวกันเนี่ยเกิดซ้ำๆเหมือนการประกอบความเพียรในตอนแรกๆในการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นชื่อว่าอาเสวนปัจจัยนะเช่นคำบางคำนะครับถ้าพูดหลายๆครั้งแล้วมันชำนาญใช่ไหมครับมันซ้ำๆนะสัก 2-3 ครั้งแล้วคล่องเลยนะเช่นคำว่าพุทโธพุทโธเนี่ยแรกๆก็ยากหน่อยภาษาบาลีก็เหมือนกันนะครับถ้าท่องภาษาเนี่ยนะถ้าคำแรกโอ้ตะกุกตะกักแต่ถ้ารอบ2รอบ3หรือรอบ10รอบ20หรือรอบที่100ไปแล้วเนี่ยคล่องปรื้อเลยครับเนี่ยนะครับนะทิฏฐธรรมเวทนียกรรมนะนะนะอนัญญตัญญสามีตินทรีย์นี่ก็โอ้ยว่ายากนะครับว่าหลายๆครั้งอ่ะจงชำนาญนะครับนะอินทริยปโรปริยัตญาณอาสยานุสยญาณนะครับพวกเนี้ยพวกนี้ก็ต้องว่าซ้ำๆหลายๆครั้งนะครับไอ้การว่าซ้ำๆนี่แหละชั้นใดจิตก็เหมือนกันจิตที่เกิดซ้ำๆบ่อยๆจิตลักษณะเนี่ยเรียกว่าอาเสวนปัจจัยอาเสวนปัจจัยนั้นมี3อย่างนะครับด้วยอำนาจกุศลชวนะอกุศลชวนะและกิริยาชวนะเอาในชวนะอย่างเดียวนะครับเช่นกุศลชวนะดวงที่1เป็นอาเสวนปัจจัยแก่กุศลชวนะดวงที่2ดวงที่2เป็นปัจจัยแก่ดวงที่3ดวงที่3เป็นอาเสวนปัจจัยแก่ดวงที่4ดวงที่4เป็นปัจจัยแก่ดวงที่5ดวงที่5เป็นปัจจัยแก่ดวงที่6ดวงที่6ไม่ดวงที่6เป็นปัจจัยแก่ดวงที่7ส่วนดวงที่7ไม่เป็นอาเสวนปัจจัยแก่ดวงที่ต่อไปไม่เป็นนะครับหมายความว่าตัวปัจจัยนั้นได้แก่ดวงที่1ถึงดวงที่6เป็นอาเสวนปัจจัยนะครับ วิธ ีในชวนะนะครับชวนะที่เป็นกุศลอกุศลและกิริยาเท่านั้นนะครับชวนะที่เป็นวิบากไม่เป็นอาเสวนปัจจัยนะครับทีนี้ขณะถ้าอาเสวนปัจจัยเกิดนะครับที่จริงก็ตระกูลเดียวกันกับอนันตรชาติเกี่ยวกันกับอนันตรปัจจัยที่ไหนมีอาเสวนปัจจัยนะครับขอให้รู้ว่าที่นั่นมีอนันตระสมนันตระอนันตรูปนิสยนัตถิและวิคตะด้วยนะครับนะมันเพิ่มเป็น6ปัจจัยเลยทันทีนะครับที่ไหนมีอาเสวนปัจจัยนะขอให้รู้ว่าที่นั่นมีอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยอนันตรูปนิสยปัจจัยนัตถิปัจจัยและวิคตะปัจจัย ตัวดวงที่หนึ่งเป็นปัจจัยนะครับดวงที่สองเป็นปัจจยุบันนะครับดวงที่หนึ่งไม่เป็นปัจจยุบันแต่เป็นปัจจัยดวงที่เจ็ดเป็นปัจจยุบันแต่ไม่เป็นปัจจัยนะครับคือปัจจัยนั้นได้แก่เหตุนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดวงที่หนึ่งเป็นเหตุดวงที่สองเป็นผลดวงที่สองเป็นเหตุดวงที่สามเป็นผลดวงที่หกเป็นเหตุดวงที่เจ็ดเป็นผลแต่ดวงที่เจ็ดไม่ได้เป็นเหตุที่เรียกว่าอาเสวนปัจจัยเลยนะครับนี่คือลักษณะของอาเสวนปัจจัยนะครับดวงไหนนะครับนี่จอจานเบิ่มเลยกุชวนะหรือเปล่าล่ะจิตดวงก่อนชื่ออะไรจิตดวงก่อนชื่ออะไรอันนั้นเขาอธิบายจากขูวิญญาณชวนะหรือเปล่าครับไม่ใช่เงื่อนไขว่าต้องในชวนะเป็นปัจจัยแต่ไม่เป็นปัจจยุบันนะครับที่เขียนในภาพเนี่ยนะเราไปดูว่าถ้าปัญจทวาราวัชนะหรือมโนทวาราวัชนะไม่เป็นอาเสวนปัจจัยแก่ชวนะดวงที่หนึ่งนะครับไม่เป็นเลยนะครับและก็ไม่เป็นปัจจยุบันของอาเสวนปัจจัยด้วยแต่ชวนะดวงที่หนึ่งเป็นอาเสวนปัจจัยแก่ดวงที่สองดวงที่สองเป็นปัจจยุบันของอาเสวนปัจจัยของดวงที่หนึ่งนะครับลักษณะนี้นะครับต้องแยกให้ออกนะเน้นเอาไงชวนะดวงที่หนึ่งเป็นปัจจัยอย่างเดียวไม่เป็นปัจจยุบันดวงที่เจ็ดเป็นปัจจยุบันอย่างเดียวไม่เป็นปัจจัยนะครับนี่คือลักษณะของอาเสวนปัจจัยนะครับนะเอาใหม่นะดวงที่หนึ่งไม่เป็นปัจจยุบันดวงที่เจ็ดไม่เป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นดวงที่เป็นปัจจยุบันได้แก่ดวงที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดดวงที่เป็นปัจจัยได้แก่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเนี่ยนะในวิธีนั้นๆ นะครับในวิธีนั้นๆเพราะฉะนั้นอาเสวนปัจจัยได้ในวิธีอย่างเดียวนะครับได้ในวิธีจิตอย่างเดียวนะฮะนี่ก็เป็นอาเสวนปัจจัยนะครับทีนี้ขึ้นปัจจัยที่13เลยนะครับกรรมปัจจัยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นกิริยาคือความพยายามนะพยายามได้แก่ประโยคะนะแห่งจิตชื่อว่ากรรมปัจจัยที่นิยมเรียนกันว่าธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนแล้วก็ชักชวนสัมปยุตธรรมนะครับอันนี้เรียกว่าเจตนาเพราะฉะนั้นเจตนาก็คือธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนและชักชวนสัมปยุตธรรมชื่อว่ากรรมนะครับเพราะตัวกรรมได้แก่ตัวเจตนานั่นเองนะครับพุทธเจ้าบอกว่าเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมกรรมปัจจัยนี่นะครับมีอยู่2 อย่างด้วยกันคือนานักขะคณิกกรรมกับสหชาตกรรมกุศลเจตนาและอกุศลเจตนาที่เกิดในขณะต่างกันนะครับอันนี้ชื่อว่านานักขะคณิกกรรมเช่นเจตนาในอดีตที่ดับไปแล้วนะครับมาให้ผลเป็นวิบากขึ้นอันนี้เรียกว่านานักขะคณิกกรรมแล้วก็เจตนาที่เกิดพร้อมกันนะสหชาตกรรมเจตนาที่เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตธรรมและก็เจตสิกที่เกิดร่วมกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นกรรมปัจจัยเนี่ยนะครับสหชาตกรรมกับมโนสัญเจตนาหารเนี่ยมันอันเดียวกันนั่นเองนะครับก็เกิดพร้อมกันในขณะเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นกรรมปัจจัยนะครับทั้ง2 อย่างคือนานักขะคณิกกรรมนะถ้าเรียนเรื่องกรรม12มานั่นแหละครับอธิบายไปในแนวกรรม12ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่านานักขะคณิกกรรมส่วนสหชาตกรรมนั้นก็ลักคล้ายๆกับเหตุปัจจัยนั่นเองนะครับไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่สมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่ากุศลกรรมและอกุศลกรรมเป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์และกรรมชรูปด้วยอำนาจของกรรมปัจจัยเช่นเจตนาในอดีตนะครับกุศลเนาะทำให้มีจักขุปสาทะแบบมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับมนุษย์นั้นจักขุปสาทะเกิดจากผลของกุศลในอดีตโสตปสาทะคานะชิวหากายะหัทยะนะครับภาวะรูปทั้งหลายก็เกิดจากกุศลเจตนาในอดีตนั่นแหละเป็นปัจจัยนะกุศลเจตนาในอดีตเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็กุศลในอดีตนะครับเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณที่เห็นกุศลวิบากนะครับเช่นเห็นพระสมณะทั้งหลายนี่นะครับเป็นกุศลวิบากนะอันกุศลในอดีตเป็นนานักขะคณิกกรรมให้นะครับ สตวิญญาณได้ฟังธรรมเป็นต้นโสตวิญญาณอันนี้ก็เป็นผลของกุศลในอดีตนะครับนะได้กลิ่นหอมๆรับฉันอาหารรสดีๆนะครับไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปพอดีทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นผลของกุศลในอดีตนะครับเป็นปัจจัยถ้าอกุศลนะครับเห็นสีที่ไม่น่าปรารถนาเห็นสุนัขทั้งหลายเห็นสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดนะครับจิตเห็นอันนั้นเป็นผลของอกุศลวิบากในอดีตได้ยินเสียงสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดนะครับอันนี้ก็เป็นผลของอกุศลในอดีตนะครับแต่พอได้ยินแล้วชอบนี่อีกเรื่องนึงนะแต่ไอ้อกุศลวิบากเกิดขึ้นแล้วคนชอบก็มีนะครับประเภทสาดิตทั้งหลายแหละเอาก็ชอบแบบทุกๆหน่อยครับชอบฟังเสียงสัตว์เดรัจฉานน่ะผมถามโยมบอกว่าเออบอกดีนะท่านครับว่าเสียงสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะมันเช่นไก่มันขันมันปลุกเวลาเราชอบใช่ไหมชอบเป็นเองเอาไหมล่ะไม่เอานั่นแหละที่ให้เป็นในไม่อยากเอาใช่ไหมครับทีสัตว์อื่นแล้วชอบเหมือนกันนะเห็นนกเนี่ยงามเขาว่าเป็นเองเอาไหมล่ะไม่เอาเหมือนกันแต่ชอบดูเหมือนกันมันก็จะใช้คำว่าสาดิตก็ไม่เสียหายอะไรนะครับพอดูจะตรงแล้วนะไม่ชอบเป็นเองนะครับแต่อยากให้คนอื่นเขาเป็นนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาเห็นสัตว์เดรัจฉานได้ยินเสียงของสัตว์เดรัจฉานอันนั้นเป็นอกุศลวิบากนะครับเจตนาในอดีตนี้เป็นอกุศลแต่ว่าเนื่องจากวิปริตอาจจะมาชอบนะครับมาชอบเสียงสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเนี่ยนะครับไม่รู้ว่านั่นแหละเป็นเหตุให้ไปสู่ความเป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับถ้าเพลิดเพลินในเสียงเหล่านั้นก็ไม่แน่นะครับแต่ไปยังไงดีใจก็อย่าไปดีใจแบบนี้ใกล้จะจุตินะครับเพราะว่าถ้าจุติตอนนั้นกำลังเพลิดเพลินกับเสียงเหล่านั้นก็จะได้สมหวังสมความปรารถนานะครับสมควรแก่ความชอบนะครับหรือว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเกิดด้วยผลของบุญนะครับอันนี้ก็เป็นนานาคคณิกกรรมที่เป็นกุศลในอดีตนะครับเดรัจฉานทั้งหลายเป็นต้นก็เกิดด้วยผลของบาปอันนั้นก็เป็นเจตนาในอดีตนะครับอันนี้เรียกว่านานาคคณิกกรรมปัจจัยส่วนเจตนาเป็นปัจจัยแก่ธรรมะที่สัมปยุตด้วยเจตนาและแก่รูปที่มีเจตนานั้นเป็นสมุฏฐานก็ด้วยอำนาจของกรรมปัจจัยอันนี้เรียกว่าสหชาตกรรมนะครับเช่นเจตนาเนี่ยนะผมเนี่ยมีเจตนาแล้วก็เจตนานั้นทำให้ความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นแล้วก็เปล่งวาจาออกมาเป็นคำพูดเนี่ยนะเจตนานั้นเป็นปัจจัยแก่ความรู้สึกนึกคิดแล้วก็เป็นปัจจัยแก่คำพูดอย่างนี้เรียกว่าสหชาตกรรมปัจจัยนะครับสหชาตกรรมนะครับทั้งคำพูดด้วยทั้งกายกรรมเป็นต้นด้วยนะครับ คำว่าเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีเจตนาเป็นสมุฏฐานอันนี้ใช่วิญญัติไหม ก็ทั้งวิญญัติด้วยทั้งไม่วิญญัติด้วยนะครับเช่นเป็นปัจจัยแก่ลมหายใจเข้าออกก็ไม่ต้องวิญญัติอะไรนะครับบางทีก็เป็นปัจจัยแก่วิญญัติรูปด้วยทั้งไม่วิญญัติรูปด้วยนะครับ ที่ว่ามีเจตนาเนี่ย ครับผมเจตนาเป็นสมุฏฐานเนี่ยนะทั้งวิญญัติทั้งไม่วิญญัติเพราะว่าสหชาตกรรมเนี่ยนะครับได้แก่เจตนาที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงนะครับเกิดร่วมกับจิตทุกดวงเนี่ยนะแม้กระทั่งลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะครับก็ชื่อว่ามีเจตนานั่นแหละเป็นสมุฏฐานแต่ไม่ใช่เจตนาอย่างเดียวนะครับยังมีอย่างอื่นด้วยนะเพราะนี้กรรมปัจจัยนี้อยู่ในชาติอะไรครับอยู่ในชาติของปัจจัยอะไรครับสหชาตชาตินะครับเป็นสหชาตชาติเล็กประเภทกรรมปัจจัยนะครับเหทิกังหาอินชามักนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็อยู่ในสหชาตชาติเล็กนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำอธิบายก็ไม่ต่างอะไรจากเหตุปัจจัยไม่อธิบายอะไรต่างอะไรจากสหชาตาที่ปฏิปัจจัยต่างแต่องค์ธรรมนะครับแต่ลักษณะการอธิบายคล้ายคลึงกันมากนะครับไม่ต่างอะไรจากนามอาหารปัจจัยเป็นต้นผลสรุปกรรมปัจจัยนะครับก็คือช่วยอุปการะโดยเป็นกิริยาหรือเป็นประโยคะนะครับเป็นประโยคะนะนี้ชื่อว่ากรรมปัจจัยมีเป็น2 อย่างคือนานาคคณิกกรรมกับสหชาตกรรมส่วนรายละเอียดจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้าต่อไปนะครับวิปากปัจจัยธรรมที่ธรรมะคือวิบากที่ช่วยอุปการะโดยความไม่มีอุตสาหะเพราะไม่มีความอุตสาหะชื่อว่าวิปากปัจจัยวิบากนี้ไม่มีอุตสาหะอะไรเลยนะครับสักแต่ว่าเกิดขึ้นเท่านั้นนะเพราะมันเป็นผลแล้วนะยกตัวอย่างเนี่ยนะครับตัวจริงกับภาพถ่ายเนี่ยภาพถ่ายก็สักแต่ว่าเป็นภาพถ่ายไม่มีกิริยาไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากมายเพราะว่าเนื่องจากภาพจริงใช่ไหมครับวิบากก็เหมือนกับเงาเท่านั้นเองเหมือนกับภาพถ่ายทั้งหลายเท่านั้นเองนะครับสำนวนว่าเป็นตราบุญตราบาปร่องรอยแห่งบุญร่องรอยแห่งบาปนั่นเอง เพราะฉะนั้นวิบากอันนี้นะครับเน้นไปที่วิบากจิตและเจตสิกทั้งหลายอันนี้ก็อยู่ในสหชาตชาติใช่ไหมครับเป็นสหชาตชาติประเภทอะไรครับประเภทสหชาตชาติกลางนะครับอัญญมัญญสัมปยุตวิปยุตวิปากะอันนี้ก็เป็นประเภทวิปากปัจจัยเพราะฉะนั้นอยู่ในตระกูลสหชาตชาติงั้นคำอธิบายก็แนวเดียวกันกับสหชาตชาติเช่นวิปากปัจจัยนั้นย่อมเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานในประวัติการนะเช่นขณะที่หลับอยู่ก็ยังทำจิตตชรูปนะครับเช่นพวกวิบากจิตทั้งหลายก็ทำจิตตชรูปนะพวกภวังคจิตนะแล้วก็วิบากปัจจัยนี่นะครับเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปในปฏิสนธิการและแก่ธรรมะที่สัมปยุตด้วยวิบากจิตนั้นในกาละทั้งหมดสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าขันธ์หนึ่งที่เป็นวิปากาพยากตะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและแก่รูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานด้วยอำนาจของวิปากปัจจัยนะยกตัวอย่างว่าเวทนาขันธ์สมมติว่าภวังคจิตของเราเนี่ยภวังคจิตเนี่ยยกมาเฉพาะเวทนาภวังคจิตเนี่ยแบ่งเป็นขันธ์ได้ขันธ์สี่นะครับในนั้นนะได้ขันธ์สี่เช่นเวทนาขันธ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปในขณะนั้นเช่นจิตตชรูปสามมันเนี่ยนะหายใจเป็นต้นนะพอหลับก็ยังหายใจหัวใจยังเต้นยังชีพจรยังทำงานเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวทนาขันธ์เป็นปัจจัยแก่นามขันธ์สามและก็เป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปนามขันธ์สามเป็นปัจจัยแก่เวทนาขันธ์นะนามขันธ์สามที่เหลือนะเป็นปัจจัยแก่เวทนาขันธ์และจิตตชรูปนะครับลักษณะนี้ซึ่งจะได้อธิบายละเอียดอีกครั้งหนึ่งข้างหน้าหรือว่าขันหนึ่งที่เป็นวิปากาพยากตะในปฏิสนธิขณะเป็นปัจจัยแก่ขันสามด้วยอำนาจของวิปากปัจจัยนะเช่นแรกเกิดเลยนะในแรกเกิดนั้นนามขันได้สี่ใช่ไหมครับเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วก็กรรมชรูปในปฏิสนธิการทีนี้อันนั้นก็มาแยกว่านามขันหนึ่งนะเช่นเวทนาขันเป็นปัจจัยแก่สัญญาสังขารและวิญญาณขันและกรรมชรูปอันนั้นนะครับตัวปัจจัยได้แก่ขันธ์1นะครับขันธ์1อันยกตัวไหนมาเป็นปัจจัยก็ได้นะครับที่เหลือก็เป็นปัจจยุบันยกนามขันธ์ใดนามขันธ์1ก็ได้นะครับนามขันธ์1เป็นปัจจัยแก่นามขันธ์3และกัมมชรูปนามขันธ์3เป็นปัจจัยแก่นามขันธ์1และกัมมชรูปนามขันธ์2เป็นปัจจัยแก่นามขันธ์2และกัมมชรูปนะครับอันนี้ในปฏิสนธิขณะด้วยอำนาจของวิปากปัจจัยนะครับลักษณะคล้ายคลึงกันกับสหชาตปัจจัยนะครับเพราะอยู่ในตระกูลของสหชาตชาตินะครับปัจจัยกับปัจจยุบันนั้นเกิดร่วมกันนะครับหรือว่าขันธ์2เป็นปัจจัยแก่ขันธ์2และแก่กรรมชรูปด้วยอำนาจวิปากปัจจัยขันธ์ทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่วัตถุรูปด้วยอำนาจของวิปากปัจจัยนะครับนามขันธ์ทั้ง4นี่นะครับเป็นปัจจัยแก่หทยวัตถุในปฏิสนธิขณะเนี่ยนะครับด้วยอำนาจของวิปากปัจจัยทีนี้ก็เลยไปหาอาหารปัจจัยเลยนะครับปัจจัยที่15เรียกว่าอาหารปัจจัยอาหาร4นะครับเป็นธรรมะช่วยอุปการะโดยอรรถว่าค้ำจุนแก่รูปและนามนะถ้ารูปอาหารก็ค้ำจุนแก่รูปถ้านามอาหารก็ค้ำจุนแก่นามเพราะว่าอาหารเนี่ยนะครับเป็นทั้งรูปเป็นทั้งนามอย่างนี้ชื่อว่าอาหารปัจจัยกัปปลิงกราหานี่เป็นรูปอาหารนะครับภาษะเจตนาและวิญญาณนั้นเป็นนามอาหารเพราะฉะนั้นอาหาร4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะโดยอรรถว่าค้ำจุนแก่รูปและนามชื่อว่าอาหารปัจจัยนามอาหารปัจจัยนะครับอยู่ในสหชาตชาติอยู่ในสหชาตชาติเล็กนะครับสหชาตชาติเล็กนะครับเหทิกังหาอินชามะก็คือนามอาหารปัจจัยนะส่วนรูปอาหารก็อยู่ในรูปอาหารชาตินะครับแบ่งเป็นชาติก็อยู่คนละชาติกันเพราะฉะนั้นอาหารปัจจัยเป็นได้ทั้งรูปอาหารที่เป็นรูปอาหารชาติและก็นามอาหารที่เป็นสหชาตชาติสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่ากัปปลิงกราหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้ด้วยอำนาจของอาหารปัจจัยนะครับเป็นปัจจัยอุปถัมภ์กายที่มีสมุฏฐาน4นี่นะครับด้วยอำนาจรูปอาหารปัจจัยนามอาหารเป็นปัจจัยแก่ธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุต และแก่รูปที่มีนามอาหารและธรรมที่สัมปยุตกับนามอาหารนั้นเป็นสมุฏฐานด้วยอำนาจของอาหารปัจจัยนะครับนามเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่นามอาหารภาษะเวเจตนาและจิตเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่จิตเจตสิกที่เหลือนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปส่วนในปัญหาวาระพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอาหารที่เป็นวิปากาพยากตะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สัมปยุตแก่และแก่กรรมชรูปในปฏิสนธิขณะด้วยอำนาจของอาหารปัจจัยเพราะฉะนั้นในปฏิสนธิการนะครับก็มีผัสสะอาหารนะปฏิสนธิจิตก็มีผัสสะมีเจตนามีวิญญาณนะเพราะฉะนั้นนามอาหารเหล่านั้นก็เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิกรรมชรูปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่านามอาหารปัจจัยนี่มีกระทั่งในปฏิสนธิการและในปวัตติการนะครับเพราะเขาอยู่ในประเภทของสหชาตชาตินะครับอยู่ในประเภทของสหชาตชาตินะสรุปคำว่านามอาหารปัจจัยก็คือปัจจัยที่นำนะอุปการะคือค้ำจุนทั้งรูปและนามเพราะฉะนั้นที่เป็นรูปอาหารปัจจัยก็มีที่เป็นนามอาหารปัจจัยก็มีนะครับนามอาหารเค้าเรียกว่านามอาหารปัจจัยเนี่ยนะครับอยู่ในประเภทของสหชาตชาตินะครับรูปอาหารก็อยู่ในประเภทรูปอาหารชาตินะครับ